محمد حضور مفتی اعظم ہند نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام پیش کر رہا ہوں، ہو سکے تو میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے۔ فلی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله، صلی اللہ علیك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ۔ بخت خفتان مجھے روز پہ جانے نہ دیا، بخت خفتان مجھے روز پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے آغا قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، آغا قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، تقدیر کے پر مجھے جانے نہ دیا، ہائے تقدیر کے پر مجھے جانے نہ دیا، بخت خفتان مجھے روزے پہ جانے دیا، پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو، پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو، سر کے بل جاتا مگر ذوف نے جانے نہ دیا، سر کے بل جاتا مگر ذوف نے جانے نہ دیا، بخت خفتان مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے، سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے، موت دے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا، موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا، بخت خفتان مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، حال دل کھول کے دل جاگا ادا کر نہ سکا حال دل کھول کے دل آگا ادا کر نہ سکا اتنا موقع ہی مجھے میری قضا نے نہ دیا اتنا موقع ہی مجھے میری قضا نے نہ دیا بخت خدا نے مجھے راز پہ جانے نہ دیا ہاتھ پکڑے ہوئے لے جاتے جو پیبا مجھ کو ہاتھ پکڑے ہوئے لے جاتے جو پیبا مجھ کو ساتھ اتنا بھی تو میرے رفقا نے نہ دیا ساتھ اتنا بھی تو میرے رفقا نے نہ دیا بخت خدا نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا سجدہ کرتا جو مجھے اس کی اجازت ہوتی سجدہ کرتا جو مجھے اس کی اجازت ہوتی کیا کروں اذن مجھے اس کا خدا نے نہ دیا کیا کروں اذن مجھے اس کا خدا نے نہ دیا بخت خدا نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا شربت دین اور آگ لگا دی دل میں شربت دین اور آگ لگا دی دل میں تپش دل کو بہایا ہے جانے نہ دیا تپش دل کو بہایا ہے ہو جانے نہ دیا بخت خدا نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے تے میرا کھا ہے اسے گمانے نہ دیا تے میرا کھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا بخت خدا نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی نفس بد کا دل پر یہ قیامت توڑی عمل نیک کیا ہی تو چھپانے نہ دیا عمل نیک کیا ہی تو چھپانے نہ دیا بخت خوفا نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا جہنم ہی تھا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا بخت خوفا نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا میرے اعمال سیانے کیا جینا دوبر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا بخت خوفا نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا اور چمکتی سی غزل کوئی پڑھو اے نوری اور چمکتی سی غزل کوئی پڑھو اے نوری رنگ اپنا ابھی جمنے شعرا نے نہ دیا رنگ اپنا ابھی جمنے شعرا نے نہ دیا بخت خوفا نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا چشم و دل سینے کلے جیسے لگانے نہ دیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے سائبر مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل اس وقت پاکستان کے مختلف مقامات پر اور اسی طرح پاکستان سے باہر دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مختلف ممالک کے اندر 30 دن کے اجتماعی اعتکاف کا سلسلہ ہے اور کثیر معتکفین اس اجتماعی اعتکاف کی برکتیں پا رہے ہیں اور اس اجتماعی اعتکاف کے اندر الحمدللہ عز و جل دن میں بھی اور رات میں بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں اور یہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل کے ناظرین براہ راست مدنی چینل پر دیکھنے کی بھی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ہماری او بی وین اس وقت مختلف مقامات پر سفر پر ہے اور مختلف مقامات کے ہم نے مناظر دیکھے اور باب الاسلام سندھ کے کئی شہروں کے اندر ہونے والے اجتماعی اعتکاف براہ راست مدنی چینل پر نشر کیے گئے, اور آج بھی انشاءاللہ سوجل ہم اس او بی کو وین کے جدول کو دیکھنے کی اور وہاں کے معتکفین کے ساتھ براہ راست شرکت کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو الحمدللہ یہ سوجل ہم نے دیکھا کہ مدنی جب مدنی مذاکرہ ہوتا ہے شیخ طریقت امیر علیہ سنت ترغیب دلاتے ہیں تو کثیر اسلامی بھائی مختلف نیتیں کرتے ہیں. کل ہی کی مثال لے لی جائے کہ موبائل فون ترک کرنے کے حوالے سے امیر علیہ سنت نے ترغیب دلائی تو سینکڑوں بلکہ یوں کہا جائے تو چند ہزار SMS ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے مل گئے. اسی طرح پان گٹکا سگریٹ کے حوالے سے بھی آپ نے ترغیب دلائی تو کثیر اسلامی بھائیوں نے اپنی نیتوں کا اظہار کیا, اور آج دن بھر یہ سارے مناظر اور یہ مطلب ان کی جو نیتیں تھیں وہ مدنی چینل پر ٹکر کے ذریعے نشر کی گئیں, دکھائی گئیں, اور الحمدللہ یہ سب شیخ طریقت امیر علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں. تو جو اسلامی بھائی یہ مدنی بہاریں آپ کے ساتھ وابستہ ہوئیں, کل کئی اسلامی بھائیوں نے نیتیں کی, بتایا کہ میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے رسالہ پڑھ کر آ گیا, اس طرح کثیر مختلف قسم کی مدنی بہاریں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں. مدنی قافلے میں سفر کرتے تو بہاریں آپ کے سامنے آتی ہیں. تو جو معتکف جہاں بھی اعتکاف کر رہے ہیں خواہ وہ پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر ہوں یا پاکستان سے باہر مختلف مقامات پر ہونے والے اجتماعی اعتکاف کے اندر مختلف ممالک میں شریک ہوں, وہ اپنی مدنی بہاریں ضرور تحریر کروائیں, اور تحریر کروا کر تنظیمی طریقہ کار کے مطابق آپ اپنی مدنی بہاریں ارسال کریں. اگر آپ کی مدنی بہار کسی نے پڑھی اور اس کا دل چوٹ کھایا تو انشاءاللہ عزوجل آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے, آپ کے لیے بھی سال ثواب کا سبب بن سکتا ہے. تو آپ اپنی مدنی بہاریں ضرور تحریر کروائیں اور تنظیمی ترکیب کے مطابق مدنی بہاروں کے شعبے تک ارسال بھی کریں. مزید مدنی چینل کے ناظرین وہ اپنی مدنی بہاریں کال کے ذریعے ریکارڈ بھی کروا سکتے ہیں, اور SMS نمبر اس وقت چل رہا ہے, آپ SMS بھی کر سکتے ہیں. مزید تاثرات وغیرہ کے لیے آپ اپنے تاثرات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی کے ایڈریس پر بھی ارسال کر سکتے ہیں, اپنی مدنی بہاریں بھی ارسال کیجئے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اے کاش کے آ جائے، کاش کے آ جائے عطا مدینے میں، کاش کے آ جائے عطا مدینے میں، بلوا لو خدا رب، بلوا لو خدا رب، سرکار مدینے میں کاش کے آ جائے، کب تک میں پھروں در در مرنے دو بھی اب دلبر، کب تک میں پھروں در در مرنے دو بھی اب دلبر، سر رکھ کر سرکار مدینے میں، کب تک میں پھروں در در مرنے بھی تو اب دل پر، سر رکھ کر سرکار مدینے میں، اے کاش کے آ جائے، اے کاش کے آ جائے عطا سرکار مدینے میں، اے کاش کے آ جائے عطا مدینے میں، اے کاش کے آ جائے دوا دے دو، دنیا کے غموں کی تم للہ دوا دے دو، بلوا کے غم اپنا دو، آقا بلوا کے غم اپنا دو، سرکار مدینے میں اے کاش کے آ جائے عطا مدینے میں، اے کاش کے آ جائے اتر آؤ آ چغل خور لگا رہے گا لگا رہے گا سجا رہے گا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ و علی آلک و صحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، آئیے سب سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. حدیث پاک میں ہے نیت المؤمن خیر من عمله، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے.

ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام خلفائے راشدین امہات المومنین شہیدان و اسیران کربلا تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین بالخصوص ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین تمام مشائخین بالخصوص سلسلہ سلاسل عربی سلاسل اربعہ یعنی قادری چشتی سہروردی نقشبندی کے مشائخین اور ان کے ان سلسلوں کے مریدین خصوصاً سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے مشائخین و اس سلسلے کے مریدین مدنی قافلوں کے مسافرین مدنی انعامات کے عاملین مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق حاجی مشتاق تمام مرحوم مبلغات و مبلغین خصوصاً مدنی برقع پہننے والی اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے والے بالخصوص ہر ہفتے کم از کم ایک بار علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں حصہ لینے والے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے اس کا رسالہ پر کر کے ہجری سن کے حساب سے مدنی ماہ کی 10 تاریخوں کے اندر اندر اپنے ذمہ دار کو جمع کروانے والے ہر ماہ کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنے والے اور تمام اسلامی بھائی اسلامی بہنیں کل مؤمنات کل مؤمنین کل مسلمات کل مسلمین آمین. الحمدللہ آج 1432 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 8ویں شب ہے. اشارہ رحمت اپنی رحمتیں لٹا رہا ہے اور ہر خوش نصیب اس کا فیض اٹھا رہا ہے. ماہ رمضان کی برکتیں لوٹنے کے لیے ہزارہ معتکفین دعوت اسلامی کے مختلف مراکز میں 30 روزہ یعنی پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کیے ہوئے ہیں. کل پاکستان میں 58 مقامات کی مجھے اطلاع ہے اور ان میں کم و بیش 6000 اسلامی بھائی معتکف ہیں اور ان کا 25% تقریباً 1500 یہ اپنے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں الحمدللہ معتکف ہیں. معتکفین کے درمیان مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا عرض کرنے کی سعی کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام محمد رضوان اتاری ہے. پیارے باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ گھر کے اندر خواتین جناب سیدہ کی کہانی 10 بیویوں کی کہانی یہ پڑھتی ہیں اور اس کی منتیں بھی مانتی ہیں. اس کا شرعی حکم کیا ہے اور یہ بہت عام ہو چکا ہے تقریباً اسلامی بہنوں میں. اس بارے میں وضاحت فرما دیجئے اور بالخصوص میری والدہ کے لیے دعا فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب سیدہ کی کہانی، دس بیویوں کی کہانی، شہزادے کا سر، لکڑ ہرا اور اس طرح کی بس کہانیاں ہیں، قصے کہانیاں، اور یہ من گھڑت کہانیاں ہیں. اس سے ہمارے علماء نے اس کو پڑھنے کا منع کیا ہے، کیونکہ موضوع یعنی بناوٹی قصے بھی ہیں نا، یہ بیان کرنا بھی گناہ ہے بغیر بتائے. ہاں بناوٹی کہہ کر اگر کوئی بیان کرے نا تو اس کو اجازت ہوتی ہے، جیسے کنفرم معلوم ہے کہ یہ حدیث من گھڑت ہے اور پھر اس کو قصدن بیان کرے اور من گھڑت ہونا نہ بیان کرے بلکہ اپنا مطلب ہے اس کو بیان کرے کہ وہ ذرا موضوع چٹپٹے ہوتے نا، موضوع یعنی بناوٹی. تو اسی طرح موضوع روایتیں، موضوع حکایتیں بھی سرکار اعلی حضرت نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا کہ یہ بھی بیان نہیں کر سکتے. ہاں کوئی عالم اس لیے بیان کرے اور پھر اس کا رد کرے وہ ایک الگ بات ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ چونکہ موضوع اور بناوٹی روایتیں، کوئی ان کی سند نہیں ہے، کوئی سر پیر نہیں ہے، اور عقلن بھی یہ مطلب درست نہیں ہے. جیسے کہ اب جناب سیدہ کی کہانی میں نعوذ باللہ من ذالک میرے آقا زادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جنہوں نے یہ بھی پسند نہیں فرمایا تھا کہ ان کا جنازہ بھی کوئی غیر مرد دیکھ لے، میت بھی کوئی کفن میں لپٹی ہوئی میت بھی کوئی غیر مرد دیکھ لے، اس کو پسند نہیں فرمایا تھا. ایسی پاک بی بی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کہانی میں نعوذ باللہ یہودی کے گھر دکھایا جاتا ہوا پیش کیا ہے، یہودی کے گھر گئی معاذ اللہ. تو یہ بالکل من گھڑت اور عقل سے بھی ٹکراتی ہے. اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ بہت پاک صاف ستھری ہے. تو یہ کہانیاں اسلامی بہنیں نہ پڑھا کریں، خواتین بھی نہ پڑھا کریں، کوئی بھی نہ پڑھے اس کو، یہ بالکل وہ پوہر کہانی ہے، غلط کہانی ہے. اس کی جگہ دیکھو نا اتنے ہی صفحے پر کم و بیش یاسین شریف، بلکہ اس سے بھی مختصر ہے یاسین شریف، شاید 100 آیتیں ہیں یاسین شریف میں، 5 رکوع ہیں، اور قرآن پاک کا یہ دل کہلاتی ہے یہ یاسین شریف. اور جو ایک بار یاسین شریف پڑھتا ہے اس کو 10 بار قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس کے علاوہ بھی اس کے بے شمار فضائل ہیں. تو ایسی مستند اور قرآن کی سب سے یعنی کہ مطلب سب اس قرآن کی عظیم ترین سورہ جس کو قرآن کا دل کہا گیا، ایسی سورت ہوتے ہوئے یہ کیوں اپنے کہانیاں پڑھیں؟ تو یہ کہانی ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ اور اس کی جگہ یاسین شریف پڑھیں، اتنی دیر میں تقریباً پڑھ لی جائے گی اور ثواب کا انبار لگ جائے گا اور انشاءاللہ آپ کا کام بھی بن جائے گا جس کام کے لیے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس سے تو کام کہیں بنتے بنتے بگڑ نہ جائے آپ کا. تو جنہوں نے پڑھی ہے وہ بھی مطلب اس سے اب کنارہ کشی کر لیں اور جان چھوڑ لیں، آئندہ نہ پڑھیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بابا یہ سوالات ہیں، کچھ اس سے پہلے بھی اس طرح کے سوال کے جواب نے دیے لیکن کثرت کے ساتھ یہ سوال آ رہے ہیں، تو آڈیو اور ویڈیو دونوں ساتھ آئیں، ہم دونوں ایک ساتھ چلا رہے ہیں بہتر انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر الطاف بول رہا ہوں گجرانوالہ سے. سوال یہ ہے میرا کہ میری بیوی پریگنٹ ہے 3 مہینے سے، کیا وہ روزے رکھ سکتی ہے؟ تو اس بارے معلومات بتا دیں مہربانی. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام شہباز افتاری ہے. یہ میرا سوال، میرا پاپا جان سے سوال یہ ہے کہ کیا حاملہ عورت روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں؟ اگر رکھ سکتی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اور اگر نہ رکھے گی تو کیا گنہگار ہوگی یا نہیں؟ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاملہ کو روزہ معاف نہیں ہے، حاملہ بھی روزہ رکھے گی، اور طریقہ کار اس کا کیا، جو ایک عام مسلمان کا طریقہ کار ہے وہی سیم اس کا ہے, اس کو یہ نہیں کہ تھوڑا تھوڑا کھا لے اس کو اجازت ہو جائے گی روزے میں, وہ بھی اسی طرح مطلب روزہ رکھے گی. ہاں اگر کوئی واقعی ایسی صورت حال ہے جیسے وہ مریض کے ہی حکم میں اس کو لگائیں گے اپنے, نہیں اس طرح کہ اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو یا تو اس کا اپنا تجربہ ہے جس سے یہ یعنی اس کا ذن غالب ہے, یا کسی ماہر طبیب نے جو کہ شریعت کا پابند ہے, یا ماہر طبیبہ جو شریعت کی پابندی ہے فاسقہ نہیں ہے, اور وہ اگر کہتی ہے کہ دیکھو تم روزہ رکھو گی تو بچہ مر جائے گا یا تم ماری جاؤ گی یا مطلب تمہیں کوئی مرض ایسا لاحق ہو جائے گا جس کا علاج بہت دشوار ہو جائے گا یا بہت دیر میں علاج ہوگا, ایسی کوئی صورت واقعی اگر پیدا ہوتی ہے تب تو روزہ اس کو قضا کرنے کی اجازت مل جائے گی, ورنہ خامہ کا مطلب صرف حاملہ اس کے لیے روزہ نہ رکھے تو اجازت نہیں ملے گی. اگر یہ ترک کر دے گی روزہ تو گناہگار اور جہنم کی حقدار ہوگی, بلا اجازت شرعی اگر اس نے روزہ ترک کیا اور اس کی قضا اس کو کرنی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں خاندان میں رہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ پیارے باپا جان, پلاٹ کے اندر جب بھی کوئی کھڈا کھودتے ہیں تو اس کے اندر خون کیوں ڈالتے ہیں بکرے کا؟ میرا یہ سوال ہے. کیوں ڈالتے ہیں تو یہ بکرا جو بکرے کا خون ڈالتا وہ بتائے گا نا کیوں ڈالتا ہے. یہ بس معلومات کی کمی کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں یہ, کہ وہ واقعی جو بلڈنگ کا جو پایا ڈالتے ہیں نا پلر کیا بول رہے بنیاد رکھتے ہیں, تو اس میں معاذ اللہ یہ بکرا کاٹ کے اس کا خون گراتے ہیں, نجاست ڈالتے ہیں اس میں. نجی سے بہتا خون جو ہے یہ پیشاب کی طرح انسانی پیشاب جیسے یا فضلہ سمجھو, تو وہ یہ بھی ناپاک نجاست غلیظہ ہے, اور ایک پاک چیز کو خامہ کا ناپاک کرنا اور پھر اس کے ذریعے کوئی برکت کا تصور کرنا یہ تو بہت خطرناک بات ہے, کہ وہ جو گڑا کھودا وہ پاک ہے. اب اس میں خامہ کا اپنے کسی توہم کی وجہ سے یا ویسے ہی کوئی نعوذ باللہ برکت کے تصور سے کہ یہ بلڈنگ جو ہے یہ بلاؤں سے محفوظ رہے گی یا جلدی بک جائیں گی اس کے فلیٹ جلدی بک ہو جائیں گے یا جو بھی اس کا وہ تصور ہو, یہ سارے کے سارے تصورات غلط باطل اور اس کی اجازت بالکل نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بکرے کاٹ کر گوشت اس کا تقسیم کرنا چاہتا ہے اور خون اس میں نہیں ڈالتا تو حرج نہیں ہے, گوشت پہلے تقسیم کرے, لیکن اس کو اب ضروری اور واجب نہ تصور کرے. یہ ایک نفلی صدقہ ہے, ٹھیک ہے بکرے کاٹ کر وہ گوشت بانٹ دے, یہ خون ڈالنا جو ہے یہ نہیں ٹھیک. یہ بھی ایک رواج ہے ویسے بابا, جب چھت ڈلتی ہے نا پہلی جی تو دعوت کرتے ہیں, بکرا وغیرہ کاٹتے پھر دعوت کرتے ہیں, یہ رواج ہے موبائل. اگر اس کو واجب نہ سمجھتے ہو تو ہر چھت پر کچھ مطلب خوشی کی جیسے کہ وہ منگنی ہوتی ہے تو مٹائی کھلاتے ہیں اور ہوتا ہے نا جی چھت ڈالتے ہیں تو شادی اس وجہ سے کرتے ہوں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ اور کوئی مانے وہی شرعی نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا کچھ مدنی پھول آپ سے لینے کا ذہن چاہ رہا تھا, بات بلڈر کی چلی ہے بلڈنگ کی چلی ہے عمارت, بکرا کاٹنا دعوت کرنا, ساتھ ہی اگر انہیں کچھ اس طرح کے مدنی پھول بھی ملیں گے اگر برکت چاہتے ہیں ارس میں برکت چاہتے ہیں کوئی خیر و عافیت چاہتے ہیں تو پھر بلڈنگ بناتے وقت بھی ان باتوں کا خیال رکھا جائے جو شریعت کے مطابق ہیں اور اس میں رشوت جھوٹ دھوکہ ملاوٹ ان سے بچ کر کام کریں, دو پیسوں کے لیے پھر یہ ساری قوم کو جو جوکھم میں ڈالتے ہیں, پھر معاذ اللہ بعض اوقات بابا بلڈنگیں گر جاتی ہیں اور کئی جانے چلی جاتی ہیں, پھر ان کو بھاگتے بنتی ہے ان کو پولیس پکڑ رہی ہوتی ہے اور یہ ملتے بھی نہیں ہیں. اللہ کرے کہ ان کو یہ عمارت وغیرہ بنانے میں ایمانداری کا ان کو جذبہ نصیب ہو جائے. اس معاملے میں بہت زیادہ مطلب کہ وہ بس یہی پیسے کی لالچ ہے بابا, مال کی محبت ہے جو یہ سب کچھ کروا رہی ہوتی ہے. ایک بہت بڑی عمارت تھی موسیٰ لین میں, نام اس کا بسم اللہ منزل. ہم میں ان دنوں شہید مسجد میں ہوتا تھا, تو ہم نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک زوردار دھماکہ سنا تو پتا چلا وہ بسم اللہ منزل جو وہ گر گئی ہے. ہم لوگ باغ باغ کے وہاں پہنچے, تازہ تازہ بھی گری تھی, اور تو اس کے سریے میں نے دیکھے تھے ساؤ باری ہو پتلے پتلے جو سریے, اور وہ کیس بھی اسی طرح کے بنے تھے کہ وہ اس نے مٹیریل غلط ڈالا تھا اس آدمی نے پیسوں کی خاطر بیچارے نے, اور 103 یا اتنے افراد اس میں بیچارے مارے گئے تھے. رمضان کا وہ مبارک مہینہ تھا, کوہرام پڑ گیا تھا کوہرام. اب جو بڑے بوڑھے ہیں نا ان کو یاد ہوگا یہ واقعہ, جو کھارا در میٹھا در کے اطراف میں رہتے ہوں گے, باقی جوانوں کو شاید پتا نہ ہو اس کا. ایک اور عبارت مسلم میں گری ہے, یا اللہ, وہ بھی اسی, اچھا کوئی وہ پرانی بلڈنگ گری ہے, وہ تو اتنی پرانی نہیں تھی نا, وہ کچھ زیادہ پرانی نہیں تھی. بہرحال یہ کہ وہی مٹیریل کی میں آپ کو ایک یعنی یوں جھلک بتائی کہ کچھ 2-4 لاکھ روپے 5-15 لاکھ روپے کمانے کے لیے کتنی جانیں چلی گئیں. میرا خیال ہے 103 کا ایسے یاد پڑتا ہے مجھے کہ اس میں کام آئے تھے بچے عورتیں, کیونکہ وہ ایسا وقت تھا نا کہ سب گھر میں تھے بےچارے, وہ سب یعنی کہ جو بھی مسلمان تھے وہ بےچارے اس میں کافی حد تک شہید ہو گئے. تو ایسا نہ کیا کریں. تو یہ ایک تو رف مٹیریل اس میں ڈالتے ہیں, یعنی کہ جب بھی آپ کسی کو ٹھیکہ دیں گے نا اور مال بھی اسی کا خالی ٹھیکہ, تو اس کا بہت یعنی کہ مسئلہ ہوتا ہے عمارت بنانے میں. آج کل لوگ کرتے ہی ٹھیکہ دے دیتے ہیں, کون مطلب اس کے بھی مغزماری کرے, اتنا ٹائم نہیں ہوتا, اور یہ بےچارے جو کچھ کرتے ہیں ایک سے ایک تکلیفیں رہنے والوں کے لیے یہ مہیا کر دیتے ہیں کہ آدمی پھر وہ ٹکرے مرتا ہے رہے مرتا ہے رہے مرتا ہے. کمرشیل جو مطلب یعنی کہ عمارتیں بنتی ہیں نا, میں سب کا نہیں کہہ رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ ایسا کرتے ہیں, مٹیریل ایک تو غلط ڈالیں گے, دوسرا یہ کہ سجاوٹ صحیح ہوگی اس کی لیکن ڈبلیو سی کا رخ تو خیر یہ تو خود عوام کا ذہن نہیں ہوتا عموماً, تو ڈبلیو سی کا رخ غلط کرتے ہیں کہ قبلے کی طرف یا تو پیٹھ ہو رہی ہے یا منہ ہو رہا ہے. 45 کے زاویے پر 45 ڈگری کے اینگل سے بھی باہر ہونا چاہیے ڈبلیو سی کا رخ, یعنی یہ ہے کعبہ, اس طرف ہے کعبہ, اس وقت جو میں بیٹھا ہوں تو میری لیفٹ سائڈ کعبہ ہے یہاں فیضان مدینہ میں. تو اب اگر یوں بھی کیا نا تو تھوڑا یوں ہونا چاہیے استنجا خانے کا رخ, اگر 45 پر کیا تب بھی نہیں ہو سکتا, ناجائز ہے رخ, یعنی کہ ڈبلیو سی کا رخ ناجائز نہیں ہے, یعنی کہ استنجا کرنے والے کا رخ 45 کے اندر ہو قبلے کی طرف تو ناجائز. اسی طرح استدبار یہ استقبال قبلہ کہلاتا ہے, قبلے کی طرف منہ کرنا, اور پیٹھ استدبار قبلہ, تو اس طرح دونوں طرف 45 کے اندر بھی اگر استدبار قبلہ بھی ہوا یا استقبال قبلہ منہ ہوا یا پیٹھ, یہ سب حرام ہے یعنی استنجا کرنے والوں کے لیے. اب ڈبلیو سی ٹی کے غلط بنا ہوا اور کوئی ترچھا بیٹھ جاتا ہے تو وہ تو گناہگار نہیں ہے, اور جس نے ڈبلیو سی بنایا اس کو بھی خیر گناہگار کہنے کے لیے تنقید کی ضرورت ہے. لیکن بہرحال یہ عام ہے کہ وہ جس طرح بنائے گا لوگوں نے اسی طرح بیٹھنا ہے, یہ تو لاکھوں میں کوئی ہو جس کا اتنا مدنی ذہن ہو اور وہ پوچھے کہ بھائی اس کا رخ کیا ہے صحیح ہے کہ نہیں, پھر وہ تھوڑا ترچھا ہو کر اپنا کام چلائے. اور ڈبلیو سی بھی ڈی بی آئی جتنے ہوتے ہیں اکثر تو وہ ترچھا بیٹھنے والے کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ایک تو یہ ڈبلیو سی کے مسائل, پھر شاور اگر برہنا نہتا ہے تو بھی احتیاط یہی ہے کہ قبلے کی طرف نہ منہ کرے نہ پیٹھ, تو اس کا بھی لوگوں کو کوئی تصور اب نہ رہا, تو شاور اس طرح لگائے کہ منہ اور پیٹھ قبلے کی طرف کوئی 45-45 ڈگری کے حوالے سے باہر رہے اندر نہ رہے, یہ ایک یہ احتیاط ہے اس میں. اور اگر رخ غلط ہے تو پھر آدمی خود اپنے طور پہ ترچھا رہے اس پہ نہانے میں تاکہ وہ خود بچا رہے. پھر اس کی جو پائپ ڈالتے ہیں یہ لوگ سیوریج کے پائپ, ان کا یعنی کہ جو سائز ہے نا یہ عموماً بہت کم ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے آئے دن گٹر بھرتا رہتا ہے. تو عمارت میں ایسی بہت ساری خامیاں یہ چھوڑ دیتے ہیں, ظاہری اس کا مطلب شوشہ اچھا ہوتا ہے, باقی اندرونی طور پر جیسے کہ وہی مٹیریل کا اور کمزوریاں اس کی یہ ہوتی ہیں, چھت ٹپک رہی ہے, لیٹرین کی جگہ پر چھت ٹپک رہی ہے, پائپ لیکیج ہے, یہ ہوتا رہتا ہے, پانی کی جو پائپنگ ہے وہ بھی بعض اوقات بہت یعنی کہ اپسیٹ ہوتی ہے کہ پھر وہ بندہ بےچارا وہ اسی میں دگا ریپیئرنگ کرواتا رہے اور تکلیف اٹھاتا رہے. ڈبلو سی لگاتے ہیں تو اس کا سلوپ بازوں کا صحیح نہیں رکھتے, یہ تو اس کا تو مجھے بہت تجربہ ہے, سلوپ صحیح نہیں رکھتے تو بہت بہت تکلیف ہوتی ہے. میں نے خود مطلب یعنی کہ اپنے فیضان مدینہ میں نے جو میرا مکتب بنا اس کا سلوپ صحیح نہیں تھا, بہت تکلیف ہوتی تھی, پھر اس کو توڑوا کے دوبارہ میں نے بنوایا اپنے میرے مکتب کا. تو یہ چونکہ بس ٹھیکے داروں سے وہ سبھی جگہ چلتا ہے سلسلہ, ابھی عوامی استنجا خانے ہوتے ہیں جو مسجدوں کا, وہ ایک آدمی گیا تو وہ تھوڑی خود بنوائے گا, خدا جانے کیا کیا تکلیفیں ہوتی ہوں گی. تو ٹھیکے دار تو ٹھیکے دار ہوتے ہیں, اور ٹھیکے دار خود ہتھوڑا لے کر تو لگتا نہیں ہے, وہ بھی مزدوروں سے کام لیتا ہے. اپنا جو گھر بنائے گا نا کوئی بھی ٹھیکے دار یا کوئی بھی, اتنی فیسلٹیز رکھے گا اس میں, اتنی سہولیات اس کو رکھے گا, اتنی سہولیات وہ اللہ کے گھر میں نہیں رکھے گا, پیسے کھینچے گا. یہ جنرل بات کر رہا ہوں بھائی, نہیں مطلب ہر ایک کو اپنا پیسہ ہی چاہیے, کیا علاج اس کا, پھر اس کا کیا علاج. پھر بناتے ہوئے بجری سریے سیمنٹ وہ روڈوں پہ پھیلا دیتے ہیں, رستے بند کر دیتے ہیں, سریے نکلے ہوئے ہیں, کسی کو لگ گیا بےچارے کو, کسی کو کچھ ہوا, اور بعض اوقات وہ کئی کئی دن تک کئی کئی ہفتے تک یہ سامان باہر رکھا رہتا ہے. حالانکہ اس کی قانونی بھی پابندی ہے, یہ روڈ گھیرنے کی, لوگوں کے رستے گھیرنے کی, سریے اور یہ بجری پھیلانے کی اجازت نہیں ہے. بجری ڈالی فوراً اٹھاؤ اپنی عمارت کے اندر داخل کرو اس کو. یہ بیماریاں میں نے دیکھا کہ باہر ملکوں میں نہیں ہیں, عام طور پہ جو ترقی یافتہ ملک کہلاتے ہیں نا ان میں یہ بیماریاں نہیں ہیں, وہ بڑا مطلب صاف ستھرا نظام میں نے دیکھا ہے. پتہ نہیں ہمارے یہاں کیوں ایسا ہے کہ مطلب بالکل ہی یعنی جس شعبے میں ہم یعنی کہ نظر کرتے ہیں نا اس میں بس گناہ ہی گناہ گناہ ہی گناہ نظر آ رہے ہیں اور اندھی چل رہی ہے. اب یہی جیسے انہوں نے رشوت کا بولا, تو رشوت کا تو ایسا حال ہے یہاں کہ عمارت پہلے بنتی ہے پھر رشوت سے نقشہ بعد میں پاس ہوتا ہے, حالانکہ نقشہ پہلے بننا چاہیے, اصول بھی یہی ہے. تو ہمارے یہاں نقشہ میننگ میپ, یہ میپ جو ہے یہ بعد میں بنتا ہے, پہلے عمارت کھڑی ہوتی ہے بنتی ہے. اب ہر عمارت ایسے ہی بنتی ہے رشوت سے وہ میں نہیں کہتا, لیکن تو کوئی بلڈر آ کر میرے کو بتائے کہ وہ کیا ایسا بلڈر ہے ہمارے ملک میں جو بغیر رشوت کے صاف ستھری عمارت بنانے پر قدرت رکھتا ہے, ایک روپیہ بھی رشوت اس نے نہ دی ہو اور ایک بھی اس نے خطا نہ کی ہو شرعی طور پر اس عمارت کو بنایا ہو. تو اپنے ایسوں کے قدم دھو کر پیے اپنی بیماریاں دور ہو جائے, بہت بری حالت ہے, بہت مشکل ہے اس ملک میں انہیں ریئل یعنی ریئلٹی کے ساتھ اور دیانت داری کے ساتھ عمارت بنانا, دشوار نہیں دشوار ترین. میں لفظ ناممکن بولتا نہیں, میرا بس نہیں چل رہا ہوں میں ناممکن بول دوں, حالت ایسی ہے. بعض اوقات آدمی اسی لیے ٹھیکے دار کے حوالے کر دیتا کہ یار اپنے کار رشوت دے دیں گے, یہ اس کی ان کی ترکیبیں ہوتی ہیں, یہ کتوں ہڈیاں ڈالنے کے عادی ہوتے ہیں, کتوں کو بھی انہوں نے پال رکھا ہوتا ہے تو یہ ان کی ترکیب وہ چھوٹی موٹی ہڈی میں بن جاتی ہے, اپنے ہڈا مانگیں گے تو پھڈا کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بلڈروں کو جو ایسا کرتے ہیں, میں ایک جنرل بات کرتا ہوں سب کو نہیں بول رہا, لیکن اگر میں نے مطالبہ کیا کوئی ایسا بلڈر اللہ کرے ہو اور پھر اپنے بیٹھے تو بات کریں نا کہ وہ کتنا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری یہ شرعی غلطیاں کرتا ہو اور یہ اس کو صحیح سمجھتا ہو, یہ تو ہمارے دارالافتاء اہل سنت میں بیٹھے گا تو وہ بتائیں گے کہ آپ کی کون سی غلطی ہے اور کون سی غلطی نہیں ہے. اس میں آئے دارالافتاء اہل سنت آپ کے لیے, آپ ہی کے لیے کھولا گیا ہے, ارے علماء کے لیے تو نہیں کھولا گیا, یہ عوام کے لیے کھلا گیا کہ اس میں آئے اور اپنے شریر رہنمائی حاصل کریں. میں بلڈروں کو بھی دعوت دوں گا کہ اپنی روزی حلال کرو, حرام سے بچو, اپنی غلطیاں جس کو آپ غلطیاں نہیں سمجھتے ہو عین ممکن ہے وہ غلطیاں ہوں اور آپ اس کو اب تک درست سمجھتے آ رہے ہوں, تو ہمارے علماء کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ ان سے سمجھو. آپ سے کوئی پائی بھائی سام نہیں لیں گے, آپ خالی آ جاؤ, تھوڑا سا ٹائم تو دینا پڑے گا نا, تھوڑا وقت دے دو ان کے پاس, سمجھ لو آپ کی روزی ستھری ہو جائے گی اللہ نے چاہ دو, آپ بہت سارے گناہوں سے بچ جاؤ گے اور بہت سارے مظلوم مسلمانوں کی بدعاؤں سے بھی بچ جاؤ گے. ورنہ عمارت آپ سے لیں گے یعنی فلیٹ لیں گے, پھر یہ گٹر بھر گیا, یہ بھر گیا, وہ بھر گیا, آپ کی کوتاہی کے باعث تو یہ لوگ آپ کو بدعائیں دیتے ہوں گے, تو آپ بولے ہم کو لگتی نہیں ہے, تو جب لگے گی تو زمین میں گڑ جاؤ گے, نظر بھی نہیں آؤ گے. مظلوم کی ہائی جو ہوتی ہے نا بہت خراب ہوتی ہے. وہ کسی کا شعر ہے, بہت پہلے وہ کلفی کی گاڑیوں پر وہ لکھا ہوتا تھا, مت ستا ظالم کسی کو مت کسی کی آہ لے, دل کے دکھ جانے سے ظالم عرش بھی ہل جائے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال ستھری پاکیزہ روزی نصیب کرے اور مسلمانوں پر ظلم کرنے سے بچائے, ظلم اندھیرا اندھیرا, اور آخرت میں یہ بہت زیادہ حیرانی پریشانی پشیمانی کا باعث ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام محمد سہیل اتاری ہے. میں باپا جان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ جو ہے نا سال کے بارہ مہینے جب مال نصاب پر جب سال گزر جاتا ہے تو اس وقت زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, پر ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جو ہے نا رمضان میں زکوٰۃ دی جاتی ہے اور جو زکوٰۃ لینے والے ادارے ہیں وہ بھی رمضان میں ایکٹیو ہوتے ہیں. مرشد اتار سے یہ سوال ہے کہ اس بارے میں وضاحت کریں. مرشد اتار پر نور کی برسات ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکوٰۃ جبکہ اس مال پر شرائط پورے ہوتے ہوں, وہ سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب رمضان ہی میں سال پورا ہوتا ہے یہ ضروری تو نہیں ہے نا. اگر جیسے کہ آپ دو محرم کو صاحب نصاب بنے تو آنے والی ایک محرم کو سال پورا ہو جائے گا نا, تو اب ایک محرم سے پہلے پہلے آپ کو زکوٰۃ دے دینی ہے. رمضان کا انتظار کریں گے تو گناہگار ہوں گے, بلا اجازت شرعی اگر انتظار کریں گے, کوئی حقدار ملتا ہی نہیں, کوئی صورت ہی نہیں ہے زکوٰۃ دے کس کو آدمی, تو وہ ایک الگ یعنی کہ صورت ہے. ورنہ زکوٰۃ تو وقت ہونے پر دے ہی دینی ہے, رمضان المبارک کا انتظار نہیں. اب بہت سارے مسائل میں چونکہ معلومات نہیں ہیں تو اسی طرح رمضان یہ زکوٰۃ کے تعلق سے بھی معلومات دیں, لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اور رمضان میں چونکہ ثواب زیادہ ملتا ہے شاید اس لیے وہ ایسا کرتے ہوں, لیکن اب چونکہ فرض مہینے دو مہینے تین مہینے پہلے ہی ان پر زکوٰۃ اس مال کی فرض ہو چکی, تو بلا وجہ تاخیر کی شریعت میں ممانعت ہے کہ چلو رمضان کی فضیلت پالیں گے. اب فضیلت کی صورت نہ رہی نا کہ وہ تو شریعت میں ممانعت آ گئی, گناہگار ہو جائیں گے آپ بلا وجہ تاخیر کریں گے تو, اور یہ رمضان کا انتظار یہ وجہ نہیں ہے کوئی. تو یوں آپ جب جب آپ کی زکوٰۃ کا وقت آ جائے اس کو ادا کر دیا کریں, اور یہ ادارے بھی زکوٰۃ دینے والے ایکٹیو ہوتے ہیں رمضان میں, یہ بھی بات درست ہے آپ کی کہ یہ قوم دیتی رمضان میں, اس کا علاج کیا کریں, اس لیے لوگ رمضان میں لیتے ہیں زکوٰۃ. اب اس میں ایک صورت ہے, رمضان کی جو فضیلت پانا چاہے تو رمضان ہی میں اس پر زکوٰۃ فرض ہو, اس کی صورت تو ہے, اور وہ صورت یہ کہ جس دن اس کی جسے اس کا جب ٹائم پورا ہو جائے نا صاحب نصاب بننے کا, کہ وہی میں نے جیسے دور محرم شریف کا آپ کو مثال دی میں نے, تو یکم محرم کو جیسے آپ کا سال پورا ہو گیا اس دن یا اس سے کچھ دن پہلے, بے شک شعبان المعظم میں, یعنی کہ وہ اس ایک تاریخ سے پہلے آپ اپنے سارے مال کا کسی کو قبضہ دے دیں, مالک بنا دیں, ہاں بطور زکات نہیں ویسے ہی مالک بنا دیں, اپنی مطلب سال پورا نہیں ہوگا جب تک زکات فرض تو ہوتی نہیں ہے, سال پورا ہونے سے پہلے آپ کسی کو مالک بنا دیں, بے شک شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو مالک بنا دیں, باقاعدہ قبضہ دے دیں اپنے مال کا, اور وہ اگر رکھ لے تو پھر وہ گیا یا اس پہ کیس کر دیں ہمارا ہماری کر دیں, اب اس کو مالک بنا دیں, اب وہ مالک بن جائے سارے, خالی بول دیا کہ تم اس کے مالک, تو اس طرح مالک نہیں ہوگی, قبضہ دینا پڑے گا, گھر ہے تو جیسے اس کے کاغذات اس کے حوالے کر دیے, گاڑی کے کاغذات الگ حوالے کر دیے, چابیاں حوالے کر دی, رقم ہے تو وہ اس کے ہاتھ میں لا کے رکھ دی وغیرہ, اس کو پورا قبضہ دیا جائے جس کو قبضہ کہا جا سکے, یا اس نے جہاں کہا وہاں رکھوا دیا جائے, ڈلوا دیا جائے وہ چیز. تو یہ اب آپ ہو گئے فقیر, جبکہ ایسی صورت آپ کے لیے ممکن ہے, بہتوں کے لیے ممکن نہیں ہوتی یہ صورت, اتنی وہ جائیدادیں پھیلی بھی ہوتی ہے اس کی. تو اب یہ کہ آپ بالکل فارغ ہو گئے, آپ پر اب تو فقیر ہو گئے نا, اب رمضان المبارک میں چاہے تو وہی جس کو آپ نے مالک بنایا ہے, اب یہ ہیلا ایک تو ترکیب آپس میں بن سکتی ہے, تو وہ آپ کو رمضان شریف کی جس تاریخ کو آپ چاہیں وہ آپ کو اس کا مالک بنا دے. اب آپ رمضان شریف کو مالک نصاب بنے, تو اب آئندہ سال رمضان شریف میں آپ زکات دیں, اسی طرح ہر سال آپ رمضان میں زکات دے سکیں گے, کہ اب آپ رمضان میں ہی آپ کا سال پورا ہوا کرے گا. لیکن یہ کرنے سے پہلے کسی مفتی سے پھر مشورہ کر لینا, کیونکہ خالی میں نے مدنی چینل پر بول دیا تو یہ ناظرین جو ہے کوئی چائے پی رہا ہوگا, کوئی بچوں سے کھیل رہا ہوگا, تو پوری بات سمجھ آئے گی نہیں, اور کچھ غلطی کرے گا تو پھر وہ ہیلا درست کر نہیں پائے گا, خالی بول جائے گا تو مالک ہے تو مالک اس طرح نہیں ہو جائے گی یا ہو جائے گا کوئی, یہ ایک ہیلا میری سمجھ میں آتا ہے. اگر رمضان شریف میں زکات دینے کا اگر جذبہ ہے تو انشاءاللہ اس طرح وہ صورت بن سکتی ہے. یہ وہ ہیلا ہے پاپا کے, ابھی تو اسلامی بہنوں کو تو یہ نہیں بھولے گا, پورا سال ذہن بناتی رہے گی اپنے گھر میں کچھ کر لو کچھ کر لو کچھ کر لو, اور وہ اس نے دینا بھی نہ ہے نہیں, کیونکہ یہاں بدقسمتی کہوں یا کیا کہوں کہ یہاں پر ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کی فضا بھی نہیں ہے, یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان جو آج کل جو تعلقات چلتے ہیں فضا بھی نہیں ہے, وہ چھپاتا ہے وہ چھپاتی ہے, یوں تو وہ بیوی کو پتہ نہیں کسی کو تو دے دے گا, لیکن گھر میں مجھے نہیں لگتا کہ بیوی کو مالک بناوے, چانس واس لگتا نہیں ہے. وہ ایک تو وہ جو میں نے دو محرم کا ایک محرم بتایا نا, وہ غلط فہمی تھی میری, کہ دو محرم ہی کو اس کا نصاب پورا ہوگا, اور جس لمحے وہ مالک ہوا تھا, مثال کے طور پر دو محرم کو وہ دو پہر کے 12 بجے وہ مالک نصاب بنا تھا, تو اب آئندہ دو محرم کے 12 بجے اس پر زکات فرض ہوگی, پورے ایک دن کا بھی گیپ نہیں چلے گا, تو جس لمحے زکات فرض ہوئی پورے 12 ماہ اس پر ہجری سن کے حساب سے گزریں گے تو وہ زکات اس پر فرض ہوگی. اچھا اب ایک صورت یہ بھی ہے کہ جیسے کہ دو محرم کو وہ مالک نصاب بنا, تو دو محرم کی چلو اس نے زکات دے دی, وہ اس نے دے دی, اچھا اب یہ رمضانوں میں زکات دینا چاہتا ہے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال محرم آنے سے پہلے رمضان آ جائے گا, تو یوں وہ ایڈوانس میں رمضان کو ہر سال زکات دیتا رہے تو جائز ہو جائے گا, اور رمضان کے فضائل بھی ملیں گے. ناجائز اسی صورت میں ہوگا کہ وہ رمضان میں سے پہلے اس پر فرض ہو جاتی ہے اور رمضان کا انتظار کرتا ہے اور یوں تاخیر کرتا ہے, تو ایڈوانس میں دیتا رہے تو زکات ہوتی رہے گی رمضان میں اس کی, تو ابھی ہیلا کرنے کی اور مالک بنانے کی بھی حاجت نہیں رہے گی. I'm Mike the children here. اگر رمضان میں نکال دی اس نے زکوٰۃ لیکن اس کے اوپر فرض محرم ہی میں ہوتی تھی, یعنی ایڈوانس میں نکال دی اس نے, تو جتنے مال کی نکال دی سو نکال دی, لیکن اگر دو محرم تک اس کا مال مزید بڑھ جاتا ہے تو جتنا اضافہ ہوا ہے اس پہ مزید اس کو اتنی زکوٰۃ نکالنا پڑے گی. تفصیلی معلومات کے لیے مکتبہ مدینہ کی طرف سے یہ فیضان زکوٰۃ نامی رسالہ حاضر ہے, اس کے تقریباً 150 صفحے ہیں, 150 سے کم ہیں. اس کو حاصل کیجیے, اس میں زکوٰۃ کے ضروری احکام بالتفصیل بیان کیے گئے, انشاءاللہ آپ کے لیے بہت مفید ہوں گے. اس کا ہدیہ صرف 30 روپیہ. سبھی سائیں بھائیوں کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے, آپ کو بھی کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میں امان اللہ اتاری باب الاسلام کوسیا کنکوٹ سے عرض کر رہا ہوں کہ پیارے باپا جان, میرا سوال یہ ہے کہ سنا ہے کہ گرم پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے, تو یہ کہاں تک درست ہے؟ پیارے باپا جان, اکثر گرمیوں میں ٹینکی کا پانی گرم ہوتا ہے, اکثر دیکھا گیا ہے کہ گرم کا پانی کے چکر میں پانی کی ٹونٹی کھولتے ہیں, ٹھنڈا نہ ہو جائے تب تک پانی بہتا رہتا ہے, تو یہ کیا پانی اسراف ہوتا ہے؟ اس کا جواب عطا فرما دیں, جزاک اللہ خیرا. آمین. چولہے کے گرم پانی سے وضو کرنے میں تو کوئی کراہیت نہیں ہے, البتہ دھوپ کے گرم پانی کا بہار شریعت میں لکھا ہے کہ اس سے وضو کرنا مکروہ ہے. فتح اور رضیہ میں مزید اس کی تفصیل آتے ہیں کہ وہ دھات کے گرم پانی کا معنی کیا عدازت میں, کہ کسی دھات کے برتن میں یا دھات کی ٹنکی میں گرم ہو پانی تو اس میں کراہیت کا حکم لگایا ہے مکروہ, کیونکہ اس سے برس یعنی کوڑ سفید داغ ہونے کا بھی خطرہ ہے. اب یہ کہ گرم پانی, سورج کا جو گرم پانی ہوا ہے گرمی کا, اس گرم پانی کو اگر آپ بہاتے رہیں کہ وہ ٹھنڈا پانی آ جائے جب وضو کریں گے تو ظاہر ہے اتنا پانی ضائع ہوگا نا, یہ ضائع کرنے کی اجازت نہیں. اس کے لیے آپ بالٹی یا کوئی ٹینکی کا انتظام کریں اور اس میں وہ بھر کے ڈالیں, پھینک نہیں سکتے اس کو, ناپاک نہیں ہے یہ, نہ مستعمل بھی نہیں ہے. ٹھنڈا ہو جائے گا تو یہ وضو اس پہ کر سکیں گے اور دوسرے ہزار استعمال اس کے کام آئے گا, یہ ضائع نہ کریں اس کو. دوسرے یہ کہ اس یہاں وہ لوگ بھی مطلب شامل ہو جائیں اس مسئلے میں کہ سردیوں میں بھی یہ کرتے ہیں کہ نل میں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے, بہت سارا ٹھنڈا پانی, تو نل کھول دیتے ہیں اور ٹھنڈا پانی جب نکل جاتا ہے گرم آ جاتا ہے تو استعمال کرتے ہیں. ظاہر یہ بھی ایک اللہ کی نعمت کو اس طرح گٹروں میں بہا دینا, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اس کے لیے بھی آپ بالٹی وغیرہ میں پہلے وہ ٹھنڈا پانی نکال لیں اور پھر گرم پانی سے وضو یا کپڑے دھونا برتن دھونا یہ سب کریں. سستی تو ہوتی ہے اس میں, تکلیف بھی ہوتی ہے. افضل الاعمال احمزها, افضل ترین عمل وہ ہے کہ جس میں زحمت زیادہ ہو تو تھوڑی زحمت کر جاتا ہے, پھر یہ پانی جو ہے اور بہت سارے کاموں میں آپ کو آ سکتا ہے. اس وقت ناقص مشورہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ناظرین اسلام بھائی اپنے باتھ روم میں بالٹی رکھنے کا معمول بنا لینا, کیونکہ بعض اوقات یہ چیز دستیاب نہیں ہوتی نا بر وقت, تو سستی ہوتی اور پھر وہ عمل یاد نہیں آتا. اگر یہ پہلے سے چند چیزیں ہمارے باتھ روم میں موجود ہوں تو پھر اس پر عمل کرنا بعض اوقات یوں مطلب آسان سا ہو جاتا ہے. تو کوئی ایسی پہلے سے ہی ایسے معمول ہو کہ ایسے برتن بڑے بالٹی وغیرہ باتھ روم میں رکھی ہو, ورنہ عموماً باتھ روم میں عموماً یہ بالٹیاں رکھنے کا رجحان جی ہوئی ہے. کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے اب آج کل الگ ہی پوشن ہوتے ہیں, کپڑے الگ دھلتے, واشنگ مشین آج کل کپڑے دھونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو عام طور پر کہیں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو باتھ روموں میں بالٹیاں ہوتی نہیں ہیں, تو سردی یا گرمی کے اندر مطلب عموماً سردی میں اتنا اتفاق ہوا ہے کہ وہاں سے برتن مانگنا پڑتا ہے, بالٹی مانگنی پڑتی ہے, پھر وہاں ساری ترکیب بنانی پڑتی ہے. الحمدللہ میں نے اپنے فیضان مدینہ کے باتھ روم میں بھی بالٹی رکھی ہوئی ہے اور گھر میں بھی رکھی ہوئی ہے. واقعی یہ نہیں کہ بالٹی کے بغیر گزارا نہیں ہے, گرم پانی ٹھنڈا پانی ضائع کرنا اپنی ڈکشنری میں کہاں سے آئے گا. ایک بلب زیادہ نہیں جلانے دیتا ہوں, وہ مطلب میری جو نیچر ہے وہ ڈر لگتا ہے کہ یار کہیں آخرت میں پکڑ نہ ہو جائے اپنی. کامیابی اگرچہ نہیں ہے اسلامی بھائیوں کا ذہن بنانے میں, لیکن ترل کسی حد تک تو بنتا جا رہا ہے, لیکن ابھی بہت ضرورت ہے. ضرورت ہے اتنی بتیاں جلاؤ, اگر ضرورت ہے آپ کی آپ کو تو 100 بلب روشن کرو, واقعی ضرورت متحقق ہو تو 100 بلب روشن کریں, اگر ضرورت نہیں ہے تو 1 بلب بھی روشن کریں گے تو اسراف کا حکم لگے گا. یہ شرعی معاملہ ہے, میرے گھر کی بات تو ہے نہیں. جہاں بھی اپنے مدنی مراکز ہیں وہ بھی سن رہے ہوں گے, یار اللہ کرے سب کا ذہن بن جائے. خصوصیت چاہیے اپنے اس مدنی مرکز میں تو ان سب کو تبدیل کرنا چاہیے, ذہن نہیں ہے لوگوں کا. اب بھی پرسوں میں گیا تھا اتفاق سے فجر کے بعد, کسی ہم سروے کرنے گئے تھے, ادھر بلب جل رہے ہیں, ادھر 2 بلب جل رہے ہیں, ادھر ٹیوب لائٹ جل رہے ہیں, اتنا میرا دل جلا کہ میں سب کو الٹا لٹکا دوں, لیکن میری اب میرا بس نہیں چلتا. اتنا بڑا مرکز میں سنبھال نہیں سکوں, سارے بھاگ جائیں گے, اللہ دوسرے بھیج دے گا, لیکن یہ لوگ یار اپنی روزی کیوں مطلب حلال نہیں کرتے, جن کی ذمہ داریاں ہیں وہ کائے کو بلب نہیں بند بتیاں نہیں کرتے. آپ بھی میرے ساتھ میں کتنا اپنا خون جل رہا ہے, محسوس ساتھ نہیں ہے باپ. آپ خود بڑھ بڑھ کے بجھا رہے تھے بلب, فجر کے بعد اجالوں میں بلب وہ ٹیوب لائٹیں جل رہی تھی, ادھر 2 ادھر 1 ادھر 2 اور کئی جگہ پر. یہ تو ابھی پورا تو ہم نے سروے کیا نہیں, اور یہ میں زمانے سے چلا رہا ہوں ان مسائل پر, برسوں سے چلا رہا ہوں, تو یہ مخلوق ہمارا سنتی نہیں ہے, ہماری مجلسیں یہ نہیں سنتی, یہ بےچارے دیوانے سنتے. اب ان کا ذہن بن بھی گیا تو ٹھیک ہے, ان کی چلے گی کیا, یہ بےچارے بجھانے جائیں گے تو ان پر شور مچائیں گے, تم کو کس نے بڑا کیا. تو ابھی بھی نہیں سن رہے ہوں گے نا, وہ کیا سن, سنتے تو ابھی اگر خوف خدا ہوتا تو روتے ہوئے آ جائیں گے, مگر یہ رلا دیں گے کہیں میرے کو ریزائن دے کر, ریزائن دیتے ہو تو کل نہیں آج دے دیں یار, اللہ کا گھر ہے میرا گھر تھوڑی ہے, اللہ چلائے گا اس گھر کو یار, اس کے نصیب میں ہوگا اس کو مطلب چلائے گا. میں بہت ناراض ہوں, خدا کی قسم بہت ناراض ہوں کہ جو مسجد میں اس طرح مطلب میں یار ایسا حساس آدمی ہوں کہ ایک بار جب یہ زیر تعمیر تھی نا یہ فیضان مدینہ, یہ یادگار قصہ ہے میرا, تو میرے خانے والے چپل میرے پاؤں میں تھے, تو وہ ایک کنکر بڑے بڑے کنکر ہوتے ہیں تو چپل کے خانے میں کنکر پھنس گیا تھا, تو گھر چلا گیا تو کنکر نکلا فیضان مدینہ کا, تو فیضان مدینہ کنکر آ گیا ہے, واپس لیا اس کنکر کو, میں نے اپنے اس کنکروں میں ڈال دیا. لیکن یار یہ اپنی فضیلت نہیں بتا رہا, میں اپنا حساسیت بتا رہا ہوں کہ میں آج سے نہیں, میرا بہت پرانا مطلب یہ کہ یہ ذہن ہے کہ اسراف نہیں یار, اپنے مر جائیں گے یار, اللہ کی نعمتیں اس طرح مطلب اپنے یوں ضائع کریں گے, دو ہاتھوں سے یوں قوم کے چندے کو برباد کریں گے, یہ تو وقف وقف کی جگہ ہے, یہ قوم کا چندہ زکاتیں خیراتیں فطرے یہ مطلب اپنے یوں بے دردی سے اس کو اڑائیں گے تو کیسے ہوگا. ابھی بہت سارے بلب روشن ہیں, یہ اتنے بڑے بڑے بلب روشن ہیں, یہ ریکوائرمنٹ ہے مووی کی, اس کی حاجت ہے. میں نے کہا نا جب حاجت ہے 100 بلب, ان سے بھی میں مطلب ہے کہ ان کو بولتا رہتا ہوں, تو میرے ہوتے ہوئے تو بےچارے بھاگ بھاگ کے بجھاتے ہیں, پیچھے سے امید کم ہے, اس لیے میں نے دیکھے ہیں بلب روشن رہتے ہیں, تو کوئی بجھاتا ہو کوئی نہیں بجھاتا, تو میرے سامنے تو ضرورت کم, میں اب جا رہا ہوں پبلک جا رہی ہے خلاص, اب یہ سارے بلب ٹھکاٹک بند کرو, اب 1 سیکنڈ بھی آپ نے اپنے طور پر کوتاہی کی تو آپ مجرم نہ, جس کی ذمہ داری ہے بجھانے کی. بلکہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے گھر کی مطلب رکھوالی کرے, خیال رکھے, اس کو نقصان سے بچائے. ہاں جہاں فطرے یا خوف نہ ہو, جیسے میں نے کہا کہ آپ ویسے بجھائیں گے پنکھا بند کریں گے, ہو سکتا ہے کوئی شور مچا دے خادم وغیرہ کہ تم کو کس نے بڑا کیا, لیکن ہماری مسجد میں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا, امید ہے. آپ صرف فیضان مدینہ یا دعوت اسلامی کے ہی مدنی مراکز کی نہیں, ہر جگہ کا مسئلہ, ہر اس وقت تقریباً جو بھی سو مدنی چینل پر ایسے متولی حضرات ہیں جو مسجد کے ذمہ داری ہیں یا خادم ہیں یا مؤذن ہیں, کئی ایسے الحمدللہ مجھے امید ہے کہ بہت ساری تعداد اس طرح بھی ہوتی ہے ہمارے چینل پر, ساتھ ہی جو چندے کے ادارے چلاتے ہیں ویلفیئر وغیرہ, تو یہ سب کے سب اس میں آ گئے نا. ایون کہ جو گھر کے اندر ذاتی طور پر جو پنکھی بتے پنکھے اور بتیاں وغیرہ جو ہیں جن کا بل یہ خود اپنی جیب سے بھرتے ہیں, آپ تو گویا کہ جنرل بات کر رہے ہیں کہ ہر ایک کو اس میں محتاط ہونا چاہیے. البتہ اوقاف یا وف کے معاملے میں تو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے نا بابا. انڈرسٹوڈ. گھر ہو, دکان ہو, اسٹریٹ لائٹ ہو, اسٹریٹ لائٹیں بھی جن اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے بجھانے کی, بعض ہوا آٹھ نو نو بجے تک دن کے وقت وہ بتیاں جل رہی ہوتی ہیں, نہیں بجھاتے. یوں منٹوں میں اور ہزار روپے کی بلگیری صرف ہو جاتی ہوگی. یہ سب آخرت میں جواب دے ہوں گے. جیسے ہمارے یہاں کے ای ایس سی, تو اس کی بھی میں نے خود اسٹریٹ لائٹیں دیکھی ہیں, دنوں کو جلتی رہتی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ان کو, یہ خدا کا خوف نہیں کرتے. ان کا ذمہ داری ہوتی ہے کہ بجھائیں, ٹائمنگ ہوتے ہیں کہ کتنے بجے جلانی ہے کتنے بجے بجھانی ہے, اندر شو ٹائمنگ ہوتے ہی ہوں گے تو جلانے کی. یا جب ان کی مطلب بس ان کی طبیعت پر ہے بجھانی ہے تو فجر کی نماز کے ٹائم پہ بجھا دیں گے. ہم نماز ہی اندھیرے میں جا رہے ہیں, ساری یاد اجالے میں, کتے مطلب انہیں کہ ٹہل رہے ہیں, اور اب یہ کہ نمازیوں کا لوگوں کا آنے کا وقت ہو تو بجھا دیتے. یہ بھی تماشے دیکھے میں نے, کوئی بولنے والا ہی نہیں یار. عقل کہاں ہے پتہ نہیں کہاں گئی ہے, گاس چرنے گئی ہے. بڑی کوششیں کی کہ اس راف نہ ہو, بڑی کوششیں کی کہ اس راف نہ ہو, رہے آہنا کام ہم یا الہی, رہے آہنا کام ہم یا الہی, تو اسراف سے مجھ کو مولا بچا لے, تو اسراف سے ہم کو مولا بچا لے, کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی. آمین. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عظیم اتاری ہے, میں حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, اگر کوئی اسلامی بھائی صبح سو کر اٹھا اور اس نے صبح کی اور ظہر کی نماز ادا کر لی, اب اسے کام پہ یہ پتہ چلا کہ اس پہ غسل فرض ہے, اب اس حالت میں کیا کرے, ظہر اور فجر لوٹانا ہوگی؟ اگر نماز قضا کر دی ہے تو ظاہر لوٹانا کیا اس کو, تو مطلب پڑھ رہا ہے فرض, اور توبہ بھی کرنی ہے اگر اپنی کوتاہی سے نماز قضا ہوئی ہے تو. غسل فرض ہے تو غسل بھی کرنا ہوگا. اب بعض لوگ یہ کہ رات کو غسل فرض ہوتا ہوگا تو شرماتے ہوں گے گھر والوں سے, فجر قضا کرتے ہوں گے, ایسے بہت سے ہوں گے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ گھر کی شرم سے قیامت کی شرم بہت خطرناک ہے, بہت خوفناک. تو شرمایا نہ جائے, کیونکہ یہ اب جن سے شرما رہے ہوں سب تجربہ کار ہوتے ہیں اس کے, تو یہ آپ کے لیے کوئی نئی ایجاد نہیں ہے. یہ غسل فرض ہونا بے شک حیا اچھی چیز ہے, لیکن یہ حیا کے جو فرض جس سے ضائع ہو جاتی ہے, یہ حیا نہیں ہے, نہیں یہ حماقت ہے. تو اس لیے وہ فرض غسل اگر ہو گیا تو اس کی وجہ سے فجر قضا کیا جماعت بھی ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. اتنا جلدی اٹھے کہ اپنا غسل کر کے با جماعت نماز حسب معمول پڑھ سکے. واللہ تعالی اعلم. اچھا اچھا, ان کو پتہ نہیں چلا. ہاں ہاں, انہیں غسل فرض ہو چکا تھا لیکن اس کے باوجود یہ دو نمازیں پڑھ چکے تھے. اچھا اچھا, اور اب ان کو پتا چلا کہ ہے میرے پر غسل فرض تھا، اب کیا ہوگا؟ اس صورت میں ظاہر گناہگار نہیں ہے یہ، لیکن یہ دونوں نمازیں ان کو قضا کرنی ہوں گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا حضور کی خدمت میں میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. صدقے کے متعلق اکثر لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ بکرے وہ اس کا بکرے کا صدقہ ہوتا ہے، اور وہ بھی کالے رنگ کا ہو، اس ٹائپ کا ہو، ایسا ہو ویسا ہو. تو میں آپ کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں کیا مطلب کون سا بہتر طریقہ ہے، کون سا بکرا ہونا چاہیے، کس ٹائپ کا ہونا چاہیے. اور صدقے کے متعلق یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں حضرت صاحب سے کہ صدقہ کیا مال کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کہ مطلب جو رقم حضرت توفیق اگر ہم کرنا چاہیں صدقہ کسی غریب کو دے دیں، یا فیضان مدینہ ہم دے دیں، یا کہیں بھی ہم دے دیں، تو وہ افضل ہے؟ یا چیوٹیاں وغیرہ کو اگر جیسے کوئی چینی ہے یا سوجی اگر مکس کر کے دیتے ہیں، یا کسی کو کھانا وغیرہ کھلا دیں صدقے کی مد میں، تو وہ کون سا مطلب بہتر افضل طریقہ ہو جس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب ملے؟ تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں مطلب اس کا تفصیلی جواب عنایت فرمائیں. ایک تو ہوتا صدقہ واجبہ، صدقات واجبہ، یہ اس میں زکات فطرہ وغیرہ آ گئے. اچھا، اور آپ جس کالے بکرے کی بات کر رہے ہیں یہ ہے نفلی صدقات، اور یہ کالا بکرا ہو، کوئی سفید بال نہ ہو، تو یہ سارے ڈھکوسلے یہ باباؤں کی طرف سے چلائے ہوئے ہوتے ہیں غالباً. مرغی بھی وہ مرغی مانگیں گے تو بالکل پیور وائٹ مانگیں گے آپ سے، اور بھینس بھی منگوا لیتے ہیں بعض اوقات، یہ بڑا تگڑا بندہ دیکھ کر یہ بھی ہوتا ہے ان کا، یا بھینس کا کچھ دے دیتے ہیں کہ یوں یوں کر لینا اس کو، تو وہ اب بندہ بھینس لے کر قبرستان میں کہاں جمع کرے گا؟ یہ بولیں ٹھیک ہے میں آدمی بھیج دوں گا پیسے دے دو، تو وہ پتہ نہیں کون سے قبرستان میں جمع کرتا ہے بھینس. بہرحال صدقہ کالے بکرے کا بھی ہو سکتا ہے جبکہ ضروری نہ سمجھے، اور اس کے رقم دے دی جائے تو بھی صدقہ ہو سکتا ہے، مرغی کا بھی صدقہ ہو سکتا ہے، انڈے کا بھی ہو سکتا ہے. تو بعض چیزیں مخصوص ہیں ہمارے، انڈا آٹا اور یہ دیتے ہیں، تو اس میں بھی اگر اس کو واجب نہ سمجھے تو حرج نہیں ہے، یہ سب جائز ہے. لیکن خون بہانا، خون بہانا افضل ہے نا ایسے صدقات میں. وہ جیسے کہ بکرے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت، وہ غریبوں میں یا امیروں میں، یا نفلی صدقہ غریب امیر سب کھا سکتے ہیں جبکہ وہ منت کا نہ ہو. ہاں منت مانی اللہ کے لیے کہ میں اس کا صدقہ کروں گا اللہ کے لیے، تو اب یہ نہ خود کھا سکے گا نہ کسی غریب امیر کو کھلا سکے گا، اب یہ غریب کو دینا ہوگا. لیکن عام طور پہ منت نہیں ہوتی ہے، نہ منت ماننا آتا ہے لوگوں کو، صحیح معنوں میں منت ماننا ہی نہیں آتا. منت میں تو وہ کہ اللہ کے لیے مانے منت، اور اس وہ عبادت کی کوئی قسم سے ہو جس کی منت مانی گئی، نہ فرائض میں سے، فرائض کی کوئی قسم سے وہ ہو، اس کی جنس سے، کسی فرض یا واجب کی جنس سے وہ منت مانے اور اللہ کے لیے مانے. مثلا اچھا پھر اتنی آواز ہے کہ کان سے سن لے، یہ تو دل میں مان لیتے من، تو وہ نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کہ میرا بچہ تندرست ہو گیا تو میں اللہ کے لیے ایک روزہ رکھوں گا. اب بچہ ہو گیا تندرست تو اب اس پر ایک روزہ واجب ہو گیا، یہ منت کا روزہ کہلائے گا. تو یوں اتنی آواز سے جب اس نے کہا ہو کہ کوئی سکل سماعت نہ ہو، سننے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوتی، اور تو یہ سن لیتا ہے نا، اتنی آواز سے اس نے کہا ہو تو یہ منت واجب ہوئی، اور اب یہ روزہ منت کا رکھے گا، اور اس کے لیے رات ہی سے نیت کرے گا غالباً ہے نا، کہ وہ صبح صادق سے پہلے پہلے اس روزے کی نیت بھی ضروری ہو جائے گی، رات میں نیت کرے، فجر کے بعد صبح صادق کے بعد نیت نہیں کر سکے گا. تو اب یہ نفلی صدقہ جس کی منت نہیں ہوتی تو اب ٹھیک ہے، مطلب وہ اگر بکرا کاٹتا تو خود بھی کھا سکتا ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلا سکتا ہے، دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے، کو مشکل صدقے کی بہت ساری مطلب نے اقسام ہیں، یہاں تک کہ وہ کسی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے. تبسمو کا فی وجہ اخی کا لک صدقہ، یہ حدیث شریف ہے کہ تیرا تیرے بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے. اور یہ ایک ایسا سارے یہ ایک ایسا صدقہ ہے کہ جس کو غریب امیر سب دے سکتے ہیں. چلو میں آپ کے سامنے مسکرا لیتا ہوں صدقے کی نیت سے کہ مجھے یہ صدقے کا ثواب ملے گا. ویسے میں نیت کر کے آیا تھا، میں چلتے چاہتے آتے کچھ جو بھی نیتیں حاضر ہوتی ہیں نا دل میں چند کر لیتا ہوں. کھال پر بیٹھوں گا، انکساری پیدا ہو اس لیے یہ. اور میں تحفہ دوں گا کیونکہ میں تحفے بھی دیتا ہوں کبھی پوچھتا ہوں. میں اس طرح بھائیوں کے سامنے مسکراؤں گا، یہ کر کے آتا نیت الحمدللہ. یہ جو میں ڈکلیئر کرتا ہوں تو آپ کی ترغیب کے لیے کہ آپ بھی اسے چند نیتیں کر لیا کریں جو یاد ہے. پھر ہم نے مزید اب بھی وہ اکا دکا نیتیں کی ہوں گی جو ابھی اس وقت مستحضر نہیں ہو رہی، وہ عادت ہے کچھ نہ کچھ کوشش کرتا ہوں کہ نیتیں ہو جائیں. اب جیسے ابھی انہوں نے لکھ کر دیا اور وہ میں نے پڑھا نہیں تھا اس سے پہلے، اتفاق سے میں نے مسکرانے کہہ دیا تو میں نے جس نے لکھ کر دیا اس کی دل جوئی کی نیت سے یہ پڑھ کے سنایا آپ کو، اس نیت کا بھی ثواب پاؤں گا انشاءاللہ. اور دیوانے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ کو چوٹ لگ گئی تھی سحری میں، تشویش تھی بےچارا اور دب گیا تھا وہ پبلک کے ریلے میں. حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے. دیوان ہے دیوان فل دیوانہ بےچارا آگے بیٹھا ہوا تھا اور پبلک کا ریلا آیا اور گھسیٹ کے نکالا تھا ان کو. تو ابھی بھی دیکھو اس کے دیوان ابھی بھی آگے بیٹھے ہوئے، دوسری سب مرکز لو لیا گیا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا چانی میرا سوال یہ ہے کہ میں میرٹھ سے محمد رفیق اتاری بات کر رہا ہوں. میرے بھائی کا چھوٹے کا نام ہے ہزار خان، تو دادا والوں نے رکھا تھا یہ نام، تو یہ نام صحیح ہے یا نہیں ہے یا کوئی دوسرا نام ارشاد فرمائے؟ ابھی ان کا نام ماجد وہ کہلاتا ہے مگر اس نے ایسے ہی رکھا ہے. پہلے ان کا نام جو اصلی تھا دادا والوں نے ہزار خان رکھا تھا، اب وہ صحیح ہے یا نہیں ہے یا آپ مزید آپ بتائیں. اب وہ ہزار خان وہ اور اب ماجد بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. اب ہزار خان ہوتا ہے تو وہ سمندر خان ہوتا ہے، تو دریا خان ہوتا ہے، تو جھاڑ خان بھی سنا ہے میں نے، جھاڑ خان بھی بولتے تھے وہ. جو یہ خان جو ہے نا یہ خالی پٹھان نہیں ہوتے، وہ ساری مطلب اس کی بھی شاخیں ہیں. تو یہ اردو اسپیکنگ میں بھی خان ہوتے ہیں، پٹنی بولنے والوں میں خان ہوتے ہیں، اور پنجابیوں میں بھی خان ہوتے ہیں، پنجابی بولنے والے بھی خان ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کئی زبان ایسی ہیں ان میں خان بہت ہوتے ہیں. تو یہ خان خان میننگ جناب، یعنی کہ یہ تھوڑا وہ اگر میں نے وہ سامان بخشش آپ نے دیکھی ہوگی حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی نعتیہ کلام کی کتاب، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے وہ خان نہیں لکھتے تھے اپنے منہ سے، جیسے کہ وہی کہ وہ میں اپنے آپ کو لکھوں حضرت الیاس قادری تو کیسا لگے گا، ان کو تو اچھا ہی لگے گا دیوانوں کو شاید، وہ ظاہر ہے کہ وہ مناسب نہیں ہے، اپنے منہ تعریف ہوئی نا. تو اسی لیے وہ اپنے آپ کو خان نہیں لکھتے تھے، یہ اس میں لکھا سامان بخشش میں کہ خان مانے جناب. اور یہ نہیں کہ وہ یہاں تک کہ وہ اپنے جب پاک و ہند پر انگریزوں کا وہ تسلط تھا ایسٹ انڈیا کمپنی، تو یہ تو بڑے چالاک لوگ ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو مسکہ لگانے کے لیے مسلمانوں کے لیڈر جو ان کی جو مطلب چاپلوسی کرتے تھے نا ان کو باقاعدہ خان کا خطاب دیتے تھے. یہ آپ کو معلوم ہے؟ کس کو معلوم؟ کسی کو نہیں معلوم، ماشاءاللہ دو کو معلوم، دو پیچھے بھی ہیں. یہ تاریخ کی بات ہے، خان کا ان کو باقاعدہ وہ اعزاز دیتے تھے کہ خان. جیسے ہمارے یہاں گولڈ میڈل ہو رہی ہے تو یہ ایسے چالا کہ مفت میں نمٹا لیتے تھے, خان بول گئے, کسی کو خان کا خطاب, کسی کو سر کا خطاب. یہ خان جو یہ اعزاز ہے, ایک عزت کا ورڈ ہے, یعنی کہ ہم کسی کو کہیں نا جیسے کہ خان نام کا امام احمد رضا خان, حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان, ہم لوگ تو کہتے ہیں, وہ مفتی اعظم کا پڑھا ہے کہ وہ خان اپنے آپ کو نہیں کہتے تھے, نہیں لکھتے تھے. تو بہرحال یہ کہ وہ ہزار خان نام کو میں ناجائز تو نہیں کہوں گا, لیکن ظاہر ہے کہ کوئی یہ سب بے معنی ٹائپ کا نام ہے, کوئی اس کا کوئی فائدہ نام بزرگوں کے نام پر ہو. سب سے بہتر نام تو یہ نا کہ عبداللہ, عبدالرحمن, محمد, احمد, یعنی اللہ کے نام کے ساتھ عبد کی اضافت کے ساتھ ہوں, تو محمد احمد یہ بھی ذرا ثواب کی نیت سے ہوں, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی برکت لینے کے لیے اور احترامن محمد یا احمد نام رکھے, پھر پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ دیا جائے, ورنہ وہ محمد کا پھر وہ جس طرح آپ آوازیں ان کی سن رہے ہوں گے کہ سلام کرنا بھی شاید ہی کسی کو آتا ہو, کس کس کو سمجھایا جائے. کوئی کچھ بول سلام میں تلفظ میں سے کئی میں نے نوٹ کیا, میں نے برکات ہوں نوٹ کیا, قاف اب گلے میں, اب ان کو یہاں میں اب ذرا مدرسۃ المدینہ تو لگانے سے رہا ہوں بیٹھے بیٹھے, اور نہ سلام کرنے والا براہ راست کر رہا ہے اس وقت, تو اس کی ریکارڈڈ چل رہی ہے. تو یہ اکثر کو مطلب یعنی کہ اس میں معلومات کی کمی ہے, تو سلام کرنا بھی نہیں آتا, کچھ بھی نہیں آتا, نہ سانس لینا بھی نہیں آتا اپنے کو. کل بات چلی تھی نا کہ اپنے کو سانس تک لینا نہیں آتا, حالت ایسی بری ہے کہ بس کھانا نہیں آتا, پینا نہیں آتا, بولنا نہیں آتا, اور سانس لینا بھی نہیں آتا. کل میں نے عرض کیا تھا کہ سانس کس طرح لیا جاتا ہے طبن, تو بھائی بہت پتلی حالت ہے اپنی, کچھ بھی نہیں آتا. تو ہزار خان کے بجائے وہ ماجد نام بہت اچھا ہے الحمدللہ, وہی رکھا جائے اور اس کو کینسل کر دیا جائے. مگر دیکھو میں نے اس کو ناجائز نہیں بولا, ہزار خان نام رکھنا گناہ نہیں بولا. جیسے وہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان نے بھی بعض ناموں کی نشاندہی کی ہے اس میں, جیسے کہ آفتاب, پروین اور اس طرح کے ناموں کو غالباً نہیں ہوئے, یعنی بالکل بیکار اور ردی قسم کے نام ہے یہ, اور کوئی ان کے اس طرح کا کچھ پورا جزیہ یاد نہیں ہے مجھے, کچھ نام لکھے کہ یہ نہیں ہونے چاہیے. تو آفتاب بھی کیا سورج آفتاب کے معنی, اب بولے آفتاب احمد تو یہ اپنے منہ میں مٹھو بنا, احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لاکھوں درود ہوں ان پر, ان کا آفتاب بن گیا. یہ آفتاب ولایت کوئی نام نہیں رکھے گا اپنا, آفتاب احمد شریف, شریف احمد, احمد تو شریف ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب رکھنے والوں کی کیا نیت ہے, پہلے صحابہ کرام میں مرکب نام نہیں ہوتے تھے, یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا, مرکب نے کہ جیسے ہم شکیل احمد, عقیل احمد, تو آفتاب عالم, سارے عالم کا آفتاب ہے بھائی, ہے گھر میں بھلے اندھیرا ہے اس کے خود سارے عالم کو چمکا رہا, روشن کر رہا آفتاب عالم ہے نام. طرح طرح کے نام رکھتے ہیں, نام رکھنے چاہیے ہمیشہ, حدیثوں میں جو آئے وہ نام رکھیں, صحابہ کرام علیہ مردوان کے ناموں پر نام رکھیں, بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے ناموں پر نام رکھیں, اور عیسائی بہنوں کے نام صحابیات پر رکھیں, ولیات کے نام پر نام رکھیں. تو نام ایسا ہوگا جس کے اچھے معنی نکلتے ہوں اور اس میں اپنی بڑائی نہ پائی جاتی ہو, جیسے میں نے پچھلے دنوں میں بتاتا ہوں سجاد نام رکھتے ہیں, تو سجاد نام نہیں ہے وہ خطاب ہے, لقب ہے, یاد ہے کسی کو بتایا تھا میں نے ماشاءاللہ. تو سجاد مانے بکثرت سجدہ کرنے والا, اب جمعے کی نماز نصیب نہیں ہوتی سجاد بھائی کو, اب وہ سجاد ہے, سجاد مانے کثرت سے سجدے کرنے والا. تو حضرت سیدنا علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے سجدے کرتے تھے, تو اس لیے لوگوں نے ان کو سجاد کہنا شروع کر دیا. خود یہ سجاد اپنے طور پر تو عاجزی کریں گے نا, تو لوگ ان کو سجاد کہتے تھے, یہ ان کا لقب ہے. تو یہ علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون واقف ہے, یہ کون بزرگ تھے؟ بڑی بے چینی ہو رہی ہے بتانے کے لیے. سبحان اللہ, حضرت سیدنا تھے, یہ باقاعدہ مدنی مذاکرے سنتے ہیں اس لیے ان کو کتنا پکا یاد ہے. تو یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے علی اوسط. ادیوانے سوچ لو, رونگ نمبر لگ رہا ہے. اچھا زین العابدین سوچ لو, دیوانہ کنفیوز ہو گیا. لقب ہے سیدی شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے جو تھے نا, تو بڑے تھے وہ علی اکبر, بیچ کے جو تھے علی اوسط, اور سب سے چھوٹے علی اصغر پر جان قربان ہو رہی. چھ مہینے کے شہزادے تھے. تو یہ دو تو میدان کربلا میں شہید ہوئے, علی اکبر اور علی اصغر. یہ اوسط, یہ منجلے یا بیچ کے جو علی تھے, یہ بیمار تھے, ان کو اجازت نہیں ملی میدان کربلا میں جانے کی, وہ میدان کربلا میں کیا, وہ جنگ میں جانے کی, لڑنے کی. اور وہ ان سے ان کی نسل چلی حسینی سیدوں کی. اللہ کی شان ہے کہ دشمن ان کو شہید نہیں کر سکا, کوششیں ہوئی ان پر کر نہیں سکا, کہ حسینی سیدوں کا سلسلہ انہی سے چلنا تھا, یہ ایک ہی تھے, ورنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسل کیسے چلتی. یہ اللہ کی شان ہے. پتا چلا کہ بس اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے, بندہ لاکھ سر ٹکرا کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ زین العابدین بھی ان کا نام نہیں تھا, لقب تھا, کیونکہ یہ بہت عبادت کرتے تھے, بہت عبادت کرتے تھے. تو ان کو لوگوں نے عرب سب بہت ہوتے تھے نا, تو ان کو زین العابدین کہنا شروع کیا, یعنی عبادت گزاروں کی زینت, عبادت گزاروں کی زینت. تو ہمارے یہاں زین العابدین نام رکھتے ہیں, بھلے وہ جمعہ بھی نہ پڑتا ہو, عبادت گزاروں کی زینت تو بڑی بات ہے. اور اسی طرح وہ سجاد, کثرت سے سجدے کرنے والا, اس طرح بہت سارے نام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں خود ستائی پائی جاتی ہے. ہاں, کوئی اگر غلام سجاد ہے تو ہم اس کے غلام ہیں. غلام زین العابدین مرحبا, اچھا, بہت اچھا نام ہے. زین العابدین نام بھی بہت اچھا ہے, جبکہ وہ اس میں با مسمہ ہو, جیسا اس کا نام ہے ویسا یہ بندہ ہو, تب بھی وہ اپنے منہ سے نہیں کہے گا, عالم اپنے منہ سے عالم نہیں کہے گا نا. وہ حدیث شریف ہے نا, من قال انا عالم فهو جاہل, جس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہے, طبرانی شریف کی حدیث ہے. ہاں ضرورت ہے کہہ سکتا ہے, تو بلا ضرورت نہیں کہہ سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غلط فہمی نہ ہو جائے, اگر کسی کا نام سجاد ہے یا زین العابدین تو ناجائز نہیں ہے یہ نام, میں نے ناجائز نہیں کہا ہے. وہ میں نے ایک مطلب میں نے کہا آپ سے عرض کیا ہے کہ حدیثوں میں ہے خود ستائی والے جس میں اپنی تعریف نکلتی ہو, ایسے نام سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تبدیل بھی فرمائے. جیسے کسی کا نام وہ برہ تھا, نیک عورت, برہ مانے نیک عورت, معاف کیجیے, برہ نام تھا نیک عورت, اس کا نام سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا رکھا, جمیلہ نہیں, جویریا. وہ جمیلہ یاد پڑتا ہے, جمیلہ آسیہ کا نام رکھا تھا, آسیہ. کوئی آسیہ نام کی خاتون تھی کہ یہ بھی اپنی مذمت کا نام تھا نا آسیہ, تو اس کو بھی تبدیل کیا سرکار نے اور اس کو جمیلہ کہ تم جمیلہ ہو, یا پتہ نہیں برہ کا ہی جمیلہ رکھا, مل جائے گا باہر شریعت میں ہے. تو اس طرح تو بہت سارے نام خستائی والے میں بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے مجھے, بہت سارے جو معاشرے میں مطلب یہ بہت عام ہے اپنی تعریف والے نام. نام رکھتے وقت مطلب میں نے سارا اپنا ایسا لگتا ہے آوے گاوا بگڑا ہوا ہے, کوئی ہے ہی نہیں, کچھ سمجھ ہی نہیں پڑتی, نام رکھنا بھی نہیں آتا, نہ کچھ بھی نہیں آتا, کھانا نہیں آتا یار جس کے لیے جی رہے, جی کھانے جینے کے لیے کھانا چاہیے لیکن ہم تو کھانے کے لیے جی رہے ہیں, ہمارے کھانے کی اسٹائل یہ بتا رہے ہیں, تو وہ بھی آتا تھوڑی کھانا, نہ پانی پینا آتا ہے کسی کو, جنرل بات کر رہا ہوں, نہ یہ بھی کر رہا نہیں آتا, کچھ بھی یعنی کہ آتا ہی نہیں ہے, خالی ٹپ ٹاپ کے کپڑے پہننا آتا اور پیسے اکٹھے کرنا آتا. جویریا ماشاء اللہ, کس نے بتایا جویریا؟ سبحان اللہ, اس کو کیا دوں تحفے میں؟ پندرہ سال والا دیوانہ دو کارڈ لگائے گا. جویریا ماشاء اللہ, یہ جویریا ہی دیکھ کے بتایا کہ برا کا نام بدل کر جویریا رکھا. ماشاء اللہ, صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ برا یہ نیک, اب اس پر جو بھی عابد نام ہوتا ہے, زاہد نام ہوتا ہے کسی کا, شاکر نام ہوتا ہے, صابر نام ہوتا ہے, وہ سب اب اس میں اس حدیث شریف کے وہ اندر اپنا خود ہی ترکیب بنا لیں. ساجد بھائی بھی غور کر لیں, عابد بھائی بھی غور کر لیں, زاہد بھائی بھی غور کر لیں کہ کتنے ایک زاہد ہیں آپ, کتنے ایک عابد ہیں, تو دیکھ لیں اس حدیث پاک کے اس میں کہ اپنے منہ سے مطلب یہ وہ اس میں خود ستائی بولتے ہیں, اس کو اپنے منہ میں بٹھو بولنا اس نام میں پایا جا رہا ہے. باپا جان, آپ کو دیکھا ہے کہ آپ بھی نام بدلتے ہیں, اسلامی بھائی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ جن کے ایسے نام ہوتے ہیں اور وہ بدلنا مناسب ہوتا ہے تو آپ بدلتے ہیں, مگر آپ بہت پیارے انداز میں نام بدلتے ہیں, جیسے سہیل کو آپ فضیل رضا کر دیتے ہیں, جنید کو اسید, سہیل کو فضیل کر دیتا ہوں, سہیل اگر کسی کا نام ہے نام غلط اگر وہ بدلنا چاہے, نہیں سہیل صحیح ہے نام, غلط فہمی ہو جائے گی, جاوید کو, تو اس طرح ہم مکفہ نام آپ دیتے ہیں, اس میں کیا حکمت ہے؟ ملتا جلتا نام, چلو معاشرے میں اس کا نام بےچارے کا وہ ایک ہوتا نا, تو وہ قریب قریب ملتا جلتا تو جلدی اس کو آسانی سے وہ ہضم ہو جائے گا لوگوں کو, ورنہ گھڑک میں وہ ہضم نہیں ہوتا. آپ بھی تو احسان ہے, تھے ڈاکیومینٹ میں تھے سب, کیونکہ آپ کے ابو سے تو میں نے آپ کا نام احسان ہی سنا ہے, بھائی جب چھوٹے تھے نا تو یہ بس حسان رکھوا لیا تھا نام انہوں نے, میری اپنی خواہش تھی کہ آپ حسان کر, میں نے نہیں رکھا آپ کا نام حسان, جی میں نے نہیں رکھا, جی بابا آپ نے, آپ نے کہا ہوگا یا تو میرا حسان رکھ دو, یا یہ بھی ہم مکفہ ہے, احسان ہم مکفہ ہے, مکفہ احسان, یہ بھی حسان بھائی مفتی حسان صاحب, پہلے کیا تھے یہ فرخ, بھول ہی گیا تھا, جب فرخ بھائی ہیں سابقہ, ایک سوال تحریری طور پر, نام حسان میں نے رکھا تھا آپ کا, وہ تو یہ تو ماشاء اللہ دونوں اتنے مشہور ہیں کہ وہ میں بھی والد صاحب آپ کو احسان بولتے تو مجھے یاد آ گیا, میں وہی بھول گیا تھا. ایک سوال آپ کی اسکرین پر ہے بابا تحریری طور پر, جی جی حاجی بھی بولتے ہیں, نہیں تو آپ ہیں تو حاجی علی اسجد رخصت نام, علی اسجد بہت زیادہ سجدہ کرنے والا, ساجد کا مبالغہ کا سیگا اسجد, تو مولا مشکل کشا تو اسجد تھے, اس میں کوئی شک نہیں. اب اس سے مراد کیا ہے, ان کی کہ ان کی برکت لینا مراد ہو, واللہ عالم. علی اسجد مانے بہت زیادہ سجدے کرنے والا علی, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں با مسمہ بنائے, یعنی جیسا نام ہے ویسا بنا دے اللہ تعالیٰ کہ آپ سجدے کرتے رہیں, خوب نوافل کی کثرت کریں. واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. باپا جان, یہ دو ریٹن سوال آئے ہوئے ہیں, ایک انگلش میں ہے ایک اردو میں ہے. انگلش والا سوال یو کے سے آیا ہے, ریسپیکٹڈ باپا جان السلام علیکم. وعلیکم السلام, مائی کوشچن از دیٹ, وعلیکم السلام, my question is that many people have seen me wearing taweez and have said that it is shirk, haram, and it is black magic. Can you please explain why we should wear taweez? Only yours, Khizr Attari from UK. اس کے ترجمے کی تو حاجت نہیں ہے, اندازہ ہو گیا تعویذات کی دلیل مانگی ہے. دوسرا سوال حضور یہ ہے کہ اگر موت مقرر ہے تو خود کشی کرنے والے کا کیا قصور ہے؟ اس کو سمجھنا ہے نا, تو اب میں بولوں بھی کہتے ہیں کسی کو مار دو, جج کے سامنے بول دینا کہ موت اس کی آ گئی تھی اس طرح, تو میں نے مار دیا اس کو, تو جج مسئلہ سمجھا دے گا آپ کو. بہرحال خودکشی کو چونکہ وہ شریعت نے حرام قرار دیا ہے اس لیے حرام ہے, تو اب شریعت کے احکام میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے. اب کوئی شادی کرنے لگا ہے اور یہ پتہ اپنے اس کو جانتے ہو, بولتا ہے مجھے فنکشن کروانا ہے اور میں مطلب ہجڑے منگواؤں گا نچاؤں گا, تو آپ جا کے آفر کر دو, اب اس نے نچانے ہجڑے تھے میں نچ دوں گا, اس میں کیا ہے؟ تو بولے اس نے نچوا لے تو میں نے ناچ دیا, تو میں نے کیا غلط کیا؟ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا ایک تم نے صحیح کیا کیا تھا. تو اس لیے عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے کہ موت برحق ہے, لیکن اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی ایک وہ روایت ہے نا کہ ایک شخص گزرا, وہ میدان جنگ کا یہ کچھ اس طرح کا مطلب مضمون ہے, یہ خودکشی کا علاج میں یہ روایت, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے نکلا کہ یہ جہنم ہی. اب وہ تو بڑی بے جگری سے لڑا, بہت یعنی کہ بہادری سے لڑا ہو, اور پھر وہ قتل ہو گیا, بظاہر وہ قتل ہو گیا. صحابہ کرم کو بڑا تعجب ہوا کہ سرکار نے اس کو جہنم ہی کہا ہے, اور یہ تو بڑا اس نے تو زور شور سے جہاد کیا ہے, یہاں تک کہ جان دے دی اس نے, یہ کیا معمہ ہے؟ بارگاہ رسالت میں وہ حاضر ہو کر انہوں نے اس کا قصہ سنایا, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا. اتنے میں ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, وہ بہت شدید زخمی ہو گیا تھا اور اس نے اپنی تلوار پر اپنا پیٹ رکھ دیا اور پیٹ میں بھونک دی تلوار اور وہ اس طرح مر گیا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے کہا تھا نا جہنمی ہے, تو اس نے وہ خودکشی کی نا, حالانکہ وہ مر رہا تھا شدید زخمی تھا لیکن خودکشی کی, تو اب وہ گناہگاری ہوا نا. وہ تو موت بھرا کہ جب آئے گی, تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ کب آئے گی موت؟ تو آپ نے تو گناہ کا ہی ارادہ کیا نا. جیسے کہ اس کو میں آپ کو ایک فقہی مسئلے کے ذریعے سمجھاؤں تاکہ اس میں آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا, جن کو نہیں پتا کہ کسی نے اپنے جو لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ یہ میرا جو درخت لگا ہوا ہے پھلوں کا, اس میں سے جو چاہیں آپ پھل لے لیا کریں. ہو اس کے مطلب یہ نہیں کہ وہ چار دیواری میں وہ درخت ہو اور وہ کہہ دے کہ تم لوگ چاہو تو پھل لے لیا کرو, کھا لیا کرو. اب کوئی اجنبی گزرا جس کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس نے پھل کی اجازت دے دی ہے کہ جو چاہے کھا لے, اس نے عام دیا ہے بھلے جو چاہے کھا لے, لیکن عرف یہ ہے نا کہ لوگ نہیں دیتے اجازت اس کی. اب اس نے دے دی ہے, اس کو پتا نہیں اجنبی کو, اور اس نے ویسے ہی وہ پھل اس میں سے نکال لیے, تو یہ گناہگار ہوگا, اس لیے کہ اس نے تو چوری کہہ رہا تھا کیا نا, اس کو تو اجازت کا پتا نہیں ہے, وہ تو مطلب ترکیب سے اس نے نکالے نا. تو اس لیے وہ خودکشی بھارا لی, تو میں نے مثال دی آپ کو کسی کی چیز میں یہ ضمناً یہ بات آ گئی. اب جیسے یہاں اسلام بھائی آتے ہیں تو وہ روٹیاں ٹکڑے ٹکڑے لے جاتے ہیں, اس میں مجھے بڑی تشویش ہے. یہاں کی جو شہری کی چندے کی روٹیاں ہوتی ہیں, چندے کا سارا کھانا ہوتا ہے, یہ لے جاتے ہیں تبرکن. تو میرے خیر وہ ہماری ترکیب ہے, اس بار بھی میں ہر سال معلومات کرتا ہوں, اس بار بھی معلومات کر لی کہ ترکیب ایسی ہے کہ اگر کوئی روٹی لے جاتا ہے تو اس کو اجازت ہے, لیکن اب جن کو پتا نہیں ہے کہ روٹی لے جانے کی یہاں اجازت ہے تو اس کا کیا بنے گا, کیونکہ جہاں بھی دعوت میں جائیں گے روٹی لے جانے کی اجازت تو نہیں ہوتی, جتنا کھایا اتنا مالک ہے, جتنا بچا وہ میزبان کا. تو اور کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا ہوگا, یہاں یہ لے جاتے ہیں روٹی کے ٹکڑے, دم بھی کرواتے ہیں. میری ملک بھی نہیں ہوتی یہ روٹی, میں تھوڑی غریب آدمی کیا مطلب یہ روزانہ آپ کو سیریاں اور افطاریاں کرواؤں گا. اور اگر بالفرض اگر میری ہے بھی تو میں نے کب اعلان کیا کہ جس جو چائے لے جائے, تو یہ ایسا لگتا ہے کہ یار یہ گناہگار نہیں ہوں گے, ہے نا, ہوں گے نا, کیونکہ انہوں نے تو جہالت کی وجہ سے ناجائز کا ارتکاب کیا نا, ان کو تھوڑی پتا تھا کہ مطلب یہ لے جانا جائز ہے یا نہیں ہے. یہ سب توبہ کرو یار. ہاں اگر یہیں کھا لی نا کہ بھائی یہاں سے اٹھا کر اوپر لے کر کھا لی اور اوپر سے نیچے لے لی, تو یہ تو ہوتی ہے صورت کہ ہم ادھر ادھر کھاتے ہیں سب مل جل کے, لیکن اس کو قابض ہو جانا اور اس کو پھر گھر بھیج دینا, مریض کے لیے بھیج دینا, ٹھیک ہے وہ مریض کے لیے بھیجنا اپنی جگہ پر ہے, لینا تو جائز نہیں ہے نا سر. پتا نہیں ہے نا کہ آپ کو, اچھا اب جیسے پتا چل گیا کہ میں نے بولا کہ وہ اجازت ہے, پھر میں پھر بھی مطلب اس میں کنفیوز ہی رہتا ہوں, کیونکہ یہ کلی اختیارات کے لینے کے طریقے میں نے جب کیا میں ڈیٹیل میں جاؤں, جامعات کو جو معلوم کیا تو میری تو بتی جل گئی تھی, پھر وہ کھانوں پر پابندیاں سب لگی, سب کھا رہے تھے کلی اختیارات سمجھ کر. یہ تو ابھی زیادہ پرانا قصہ بھی نہیں ہے, ہر جگہ موج لگی ہوئی ہے. اب خدا بہتر جانے, بہرحال سمجھ میں یہی آتا ہے کہ یار روٹیاں مت لے جائے کرو. جس نے پیسے دیے چندہ دیا وہ دینے والا ہے بھی مالک, بازو کا دیا ہوتا ہے نوکر آ کے دیتا ہے پیسے, فرزند آ کر دیتا ہے شیٹ صاحب کا, تو فرزند مالک تھوڑی وکیل ہے, لا کر دے دیے کہ ابو نے بھیجے, اور اب اس کو بولا کہ بھائی ہم جو چاہے کریں, تو ہاں بولے گا ٹھیک ہے اچھا ہوگا, تو کیا اس کے نوکر بیا کر کے کلی اختیار ہے. اب اس نے کلی اختیارات کا بھی وہ ورڈ پہلی بار سنا ہوگا کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو اس طرح یہ کہ وہ جب تک صراحتن اس کو نہیں سمجھائیں گے وضاحت کے ساتھ کہ بھائی یوں بھی ہوتا ہے یا یوں بھی ہوتا ہے, لوگ تبرکن دم کروا کے لے جاتے ہیں مریضوں کے لیے لے جاتے ہیں اور خود دم بھی کھاتے ہیں, تو وہی بچے بھی کھاتے ہیں, ہاں سارے متقبل نہیں کھاتے, بے روزہ دار بھی آتے ہیں جو خدمت کرتے ہیں سب بھی کھاتے ہیں, تو خیر بعض چیز میں عرفن اس کی گنجائش ہو جاتی ہے, لیکن بعض چیزیں ہیں کہ ان کو عرف نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں اگر وضاحت کے ساتھ ہر چندہ دینے والے کے مالک سے جب تک نہیں لے لی اجازت, اس وقت تک کیسے مطلب روٹی لے جائیں گے آپ؟ ایک نے بھی اگر اجازت نہیں دی ہے ان میں سے, تب بھی مسئلہ کھڑا ہو گیا. اتنی مشقت سے پڑھنے کا ذہن نہیں ہے بابا کسی کا, یہ نہیں مطلب مشقت کیا منع کرتے تو بھی لے جاتے. پہلی بار آپ یہ مدنی وہ نہیں دے رہے, مگر کیا لے جانے والے عطیات کرنے والے دنیا بھر میں جو بھی کسی بھی حوالے سے چندہ کرنے والی جو مطلب قوم ہے اس کا مطلب اتنے زیادہ یہ غصہ, جو بھی آپ کئی ایسے آج مدنی پھول آپ کے آج بھی دیکھے ہم نے دیکھے, ان تمام کو پاپا میں تو سینسیٹیویٹی کی طرف لے جاؤں گا, حساسیت کی طرف لے جاؤں گا کہ یہ ایک سوچ کی حساسیت ہے جو ہر پہلو پر غور کرے. اب یہاں پر ہر پہلو پر غور کرنے کے حوالے سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ صلاحیت ہے جیسے کہ نہیں, جیسے نا جیسے صلاحیت نہیں ہے اس طرح کی کہ وہ ایک کام کر رہا ہے تو اس کے ہر پہلو پر غور کرے اور اس کام کو اس کی مطلب انتہا تک کرے, اس کے سارے تقاضے پورے کرے, بس کر لیتے ہیں اور اچھی اچھی نیتیں بنا کر وہ کام جہاں واقعی ایک سراحت کے ساتھ کوئی کام کرنا پڑتا ہے تو یوں بنتا نہیں ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں. ایسی یعنی اندھی چلتی ہے, جیسے کہ اب یہاں بھی اتنے خادمین ہوتے ہیں بس وہ سیزن کے جو رمضانی خادم فی سبیل اللہ خدمت کرتے ہیں, لیکن ان کی کوئی بیچاروں کی تربیت نہیں ہوتی, کوئی احکام پتہ نہیں ہوتے اور ایسے مسائل کرتے ہیں. اب خدا بہتر جانے کہ کون بوٹیاں چھانٹ لیتا ہوگا, کون مسالے نکال لیتا ہوگا بریانی کے نیچے سے, یہ سب مطلب ایسے خیانتیں کرتے ہوتے ہیں بعض کے بس خدا کی پناہ, آتا ہے متقفین کے نام پہ وہ کھاتے ہیں یہ مستنڈے اور موچ کرتے ہیں, ہر ایک نہیں لیکن طرح طرح کے مطلب مکس ہوتے ہیں. اب جو یہ رمضان شریف کے دن بڑھتے جائیں گے نا, وہ آخری دس دن میں تو ایک سے ایک یاؤں کے پان تھوک دھوک کے لال کر دیتے ہیں. یہ سنتے بھی نہیں نا اپنے مدنی مذاکرے, ڈرتے بھی نہیں, کیا کریں. اب اتنی بڑی تحریک ہے, اب ظاہر ہے کہ وہ اگر خوبصورت شہر ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ طرح طرح کے لیٹرنگ بھی اپنے کو بنانے پڑتے ہیں نا, ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے, تو ہر طرح کا آدمی آ جاتا ہے اور سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے, ٹریننگ دینا مشکل ہو جاتا ہے, ٹریننگ کے لیے تربیت کے لیے بلاؤ تو بھی بازوں کا جمع کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس وقت کئی اراکین شورا, ذمہ داران, نگران کابینہ, میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہوں گے. دیکھیں یہ وہ مدنی پھول ہے جن کا ہر ایک اسلامی بھائی کا, ذمہ داران کا سیکھنا, سمجھنا, سننا کس قدر اہم ہے. ساتھ ہی اگر ہم کوشش کریں اور جو اس طرح کے ادارے چلاتے ہیں, اس طرح کے جو مطلب جن کی آواز ہوتی ہے, جو جن کی بات سنی سمجھی آتی ہے, اگر ہم ان کو یہ ساری باتیں بتائیں, سکھائیں, سمجھائیں, مدنی مذاکرے بٹھائیں, تو امید ہے کہ یہ پیغام بہت جلدی ایک مطلب کہ کنسرن لوگوں تک پہنچ جائے گا. اور امید ہے کہ یہ دنیا بھر میں یہ مسائل جو ہوتے ہیں, تو بابا صرف یہاں آپ تو خیر یہاں کی بات کر رہے ہیں, اگر ہم باہر سفر کرتے نا تو وہ اس سے اتنا گنا زیادہ ہے, اتنا گنا زیادہ ہے کہ مطلب وہاں پر تو جیسے کہ وہ جیسے آپ کا ایک محاورہ میں نے سنا تھا کہ خون پانی اور پانی بھاپ بن کر اڑ گیا, تو بالکل وہ بولنے جائے اچھا بولو بھی نا تو وہ سنی انسنی کا ایک مزاج جیسا بنا ہوا ہے. تو واقعی آوے کا ہوا جیسے کہ بگڑا ہوا ہے, کوئی بات نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے, نہ سننے کے لیے تیار, اور سنو تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ساتھ ہی میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے باپا ماشاءاللہ رحیم یار خان اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہے, اور ان کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ ان کے ٹھیک ٹھاک بارش ہوئی آج, انہوں نے امیڈیٹلی اپنا کو انتظام تبدیل کیا اور ماشاءاللہ یہ پھر انتظام کر کے ہمارے ساتھ یہ لائیو آ گئے. اللہ اللہ, آج انہوں نے بڑی کوششیں کی. رحیم یار خان والو مبارک ہو, ماشاءاللہ باپا کو دکھائے رحیم یار خان والو. ہاں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ, سب ذمہ میں, داڑھی ہو نہ ہو سب ذمہ میں باندھ لیا یار ان لوگوں نے, کیا بات. بابا جھنڈے ہیں سب ذمہ میں, جھنڈے بھی لائے ہیں یار یار. اب آپ یاد دلا دو بابا خوش ہو جائیں گے. میں جھنڈا نہ ہلا دوں ان کے سامنے. ہاں جھنڈے ہلا دیں, ہم بھی جھنڈے ہلا دیں. بابا خوش آمدید جی آیا نو, ان کی آواز آنر کرو. ماشاء اللہ ماشاء صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد انشاء اللہ. تو یہ کہ یہاں تو پھر بھی میں چلو وہ کڑتا رہتا ہوں, کچھ نہ کچھ کڑکڑ کرتا رہتا ہوں تو شاید فرق ہوگا, لیکن باہر تو مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے کہ وہ مسجد کی نماز کی صفوں کو ہی دسترخوان بنا دیا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے. تو آپ کو ایک اسلام بہن بابا یاد ہوگا, آپ کو بتایا تھا کہ میں وہ کسی ملک کا انہوں نے آواز دیا تھا کہ ہم گئے تھے تو ایک بٹن کو آن کرتے تھے تو پوری مسجد کی لائٹیں جل جاتی تھی. جی ہاں, اور بولا تھا کہ باپا اگر یہ دیکھے تو بے ہوش ہو جائے. ان کو بولا تمہارے یہ دھندے دیکھے تو. سبحان اللہ, ہند سے اسلامی بھائی کا وہ ایس ایم ایس آیا ہے کہ گزشتہ سال ہند والے کچھ اسلامی بھائی نے احتکاف کیا تھا, تو لکھا ہے گزشتہ سال میں احتکاف سے ایک روٹی لے گیا تھا, میں اس سے توبہ کرتا ہوں. بھائی خالی توبہ کافی ہوگی کیا؟ ہاں مجھے واپس دینے کی اجازت ہے آپ کو, تو روٹی واپس دے دیجیے. خالی نا, یہی خالی تو صحیح ہے, سوکھا دی کہ نہیں, پیکٹ میں سنبھال کے رکھی ہے, اب وہ بکری بھی نہیں کھائے گی میرا گھر, ہم بھی کہاں سے کھائے گی, اب پھندی نہیں آ گئی ہوگی اس میں, تازہ تازہ روٹی ہم نے بند کر کے رکھ دی. اپنے پیسوں سے کوئی آدمی چیز منگوا لے اور وہ لے جائے, فیضان مدینہ کی فضاؤں میں گھما کر اور کیا, قوم پہ چندہ ہی لے جانا ہے یار, اور کچھ ملا ہی نہیں آپ کو. میں معاف کر دوں تو میری روٹیاں تو آپ کو اعتبار سے معاف ہے, میری تھوڑی ہی ہے, قوم کا چندہ ہے. ہاں بھائی اکولا والے کے, اکولا ایک شہر ہے مہاراشٹر صوبہ ہے انڈیا کا, تو یہ ہمارے ایک مہمان بھائی ہے, دیکھو بےچارے خوف خدا سے وہ انہوں نے فوراً ایسے مس کر دیا. تو اب چونکہ ہم اجازت تو لے ہی لیتے ہیں, ترکیب بناتے ہیں, تو اس لیے میں توبہ ہاں جس نے ہاں ناجائز کا قصد کیا چپ چاپ اگر لے کر رکھ لی تو اس کو تو پتہ نہیں ہوگا نا کہ یہ کلی اختیارات لے لیے ہیں. اور کلی اختیارات الفاظ سے کلی اختیارات نہیں ملتے کیونکہ یہ اس کے معنی کو سمجھتا نہیں ہے. اور وہ کلی اختیارات کہنا مفید بھی نہیں ہے کہ وہ پھر اس کے دائرے کار میں رہے گا. وہ لے جانا یہ کلی اختیارات کے دائرے میں نہیں آتا, عرف نہیں ہے اس پر لے جانے پر. یہ ہمارے یہاں کا مطلب ایک بس مسئلہ ہے کہ وہ بےچارے اس نے ظن کی وجہ سے وہ لے جاتے ہیں. ابا حاجی نہیں آپ تو سوکھ گئے کس کام کے حاجی امین ماپوتوں سے ہمارے ساتھ. اور آپ نے بیگ میں رکھا تو وہ تو شاید بکری بھی نہیں کھائے گی نا, وہ تو ناراض ہو گئی ہوگی یار. آپ بھی بیٹھے بیٹھے صحیح ہو گئی. ہاں بھائی اس کا پہلے حل تو کرو روٹیوں کا تو یار. ہاں آسان کرو کروں یہ روٹی اتنا توبہ کرتا ہوں تو صحیح تھی بھی ٹھیک ہے نا. اور جو یہ لے چکے ہیں اب وہ اگر اختیارات واقعی وہ لیے گئے جیسا مجھے ذمہ دار نے کہا ہے تو اپنے اس نے ذم رکھتے ہیں کہ یہ کرتے ہیں. وہ پرانے حصہ ہیں بھائی یہ سمجھدار ہے, بعض ان میں بہت سمجھدار ہیں. انہوں نے واقعی ایسا کیا ہوگا لیکن وہ سمجھدار اسلام بھائی بھی تھوڑی سب سے خود ہی چندہ وصول کرتا ہو ضروری نہیں ہے نا, تو اس لیے وہ رسک تو رہتا ہے. اب توبہ تو اگر آپ نے یہ چپ چاپ لے لی ہے پتا نہیں تھا اس کلی اختیارات کا کہ وہ لے بھی جا سکتے ہیں. امید ہے یہ فراد کرتے ہوں گے کہ لے بھی جا سکتے ہیں, کہتے ہوں گے لیکن ایک ایک کو کہنا اور پیسے کے مالک کو کہنا, فرزند اس کے بیٹے کو نہیں, اس کے نوکر کو نہیں, لانے والے دوست کو نہیں, جس نے پیسے دیے یہ وکیل ہے اس کو اجازت کی اختیارت کہاں سے ملے, یہ دے دے گا بھلے لے جائیں. وہ سیٹ اجازت ہے فون کے ذریعے کسی طرح کہ ہمیں میں نے پیسے بھیجے اور میری طرف سے آپ ان پیسوں کا جو چاہو کرو, بھلے آپ اس کو بانٹ دو گلی میں کھڑے ہو کر ہماری طرف سے اجازت. اس طرح کی کوئی سراہت ہو نا تو یہ ہو سکتا ہے کرتے ہوں گے. اسلام بھائی بات جو ذمہ دار ہیں بہت سمجھدار ہیں, ان پر مجھے اعتماد ہے بہت سمجھدار ہیں, انشاءاللہ کرتے ہوں گے. ہاں اسی طرح ماشاءاللہ اجازت لیے بتا رہی ہیں. تو یہ جنہوں نے روٹی لی اور اب تک اجازت کا پتا نہیں تھا نا تو ابھی پتا چلا اس لیے گناہگار تو ہو گئے, وہ توبہ کر لیں. سب توبہ کر لیں جنہوں نے لی تھی اور اب روٹی بھلے آپ رکھ لیں وہ روٹی, اجازت ہو گئی ہے. اب پانی اچھا پچھے دیکھ یہ تو اڈا وارو اکولا وارو زمان لینا ٹھیک ہے. یہ جو جامعات جو کھینا والا جو پچھے حاجی قاسم نہ چھو ڈالو ضروری تو چلیے سب جو لیے انہوں وہ اللہ لینا توبہ نہ کریں, اپنا اظہار کیوں کرتے کہ میں نے لی تھی, چپ چاپ توبہ کرنے آئندہ احتیاط فرمائیں نہ لیا کریں. اپنی کوئی چیز ایسی روٹی وغیرہ اپنے پلے سے وہ اندر آنے نہیں دیں گے یار, یہ بھی ایک مسئلہ. لیکن بھلے نہیں آنے دیتا آپ نہ لیا کریں, نہ لے نہ کسی کو لینے دیں. چندے کے معاملے میں پھونک پھونک کے قدم رکھیں. میں تو آپ دیکھتے رہے کہ اپنے گھر کا ہماری ترکیب کھاتا ہے کھانا, عموماً وہی کھاتا ہوں. تھوڑا بہت آپ لوگ لے لیتا ہوں مگر میں بچتا ہوں, بچوں کی عادت ہے. اب ہے تو میرے لیے جائز ہے یہ کھانا, منع نہیں ہے, نہ میں اس کو ناجائز سمجھتا ہوں اپنے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک ایک سوال ہوتا ہے نا دونوں الگ الگ تھے, اب وہ سوال دوبارہ یا ٹھیک ہے یہ لوگ ایڈ کر لیں گے اس میں, مگر اس کے ساتھ آپ کا ترجمہ ضروری تھا تاکہ وہ مدنی چینل کے پاکستان کے تو سارے انگریزی تو نہیں جانتے نا. یوں کر لیجیے آج امین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا. ابا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں حاجی مجھے پاپا الحمدللہ الحمدللہ باپا، موپوتو افریقہ میں فیضان مدینہ میں صوبہ مشاورت کے اسلام بھائی کے ساتھ آج آپ کی بارگاہ میں حاضری ہے. الحمدللہ یہاں پر حاجی امین چینل کی باہر ہے. حاجی امین الحمدللہ، آپ ایک بار الحمدللہ اس طرح کہیے، الحمدللہ اور ہمیشہ یہی کہا کریں، بہت اسپیڈ ہوتی ہے، الحمدللہ سمجھ میں آتا ہے، الحمدللہ یہ چبا جاتے ہیں شاید یہ اسپیڈ میں، تو الحمدللہ یہ سبھی اس خیال رکھا کریں، الحمدللہ ارشاد، الحمدللہ آمین بابا. الحمدللہ تاکہ مدنی قافلے یہاں افریقہ میں اس پر جب تشریف لائے تھے تو اس کے بعد سے الحمدللہ مدنی چینل کی بہارے ہیں الحمدللہ. اور بالخصوص ابھی پرسوں ایک مناجات افطار میں ہماری شرکت، وہاں اجتماع کے بعد ایک اسلام بھائی تشریف لائے اور انہوں نے ایک یہ بڑی پیاری مدنی بہار بیان کی کہ ان کے گھر میں اسلام بھائی نے انفرادی کوشش مدنی چینل کروایا، تو کچھ کاروباری تعلق رکھنے والے چار کاروباری حضرات جو ہے وہ ان کے گھر کا ٹھہرے تھے، تین مسلمان تھے ایک غیر مسلم تھا، تو کچھ ویزوں کے مسائل تھے، تو وہ چار دن ان کے اسی کمرے میں رہے جہاں صرف اور صرف مدنی چلتا ہے. الحمدللہ ہر دن کے بعد جب وہ رخصت کا ٹائم آیا تو اس غیر مسلم نے ان اسلامی بھائی سے کہا کہ مجھے آپ سے کام ہے، تو کہا کہ بدلا میں، تو کہا کہ میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، تو یہ سمجھے کہ شاید گھر والوں کی طرف سے کوئی ایسی نازیبا بات انہوں نے سنی ہوگی، تو کچھ کہا کہ میں کنفیوز ہوا تھا. خیر جب اکیلے میں اس نے بات کی تو یہ کہا کہ میں چار دن سے آپ کے جو صرف مدنی چینل چلتا ہے الحمدللہ یہ نئی چینل دیکھ کر میرا دل مطمئن ہوا ہے اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. سبحان اللہ ان شاء اللہ عز و جل ان شاء اللہ. تو باپا الحمدللہ یہ امی بھائی جو ہے وہ مسلمان ہو گئے الحمدللہ. اور دوسرے دن ان کا ساؤتھ افریقہ کی طرف سفر تھا صبح سحری کی، اور الحمدللہ سحری کے بعد روزہ رکھ کر وہ دوسرے ملک سفر پر روانہ ہو گئے ماشاء اللہ. اور باپا چاروں طرف الحمدللہ افریقہ کے ممالک میں مدنی چینل کی تو ایسی رہے ہیں کہ مطلب جس نماز میں بھی اسلامی بھائیوں کی ملاقات ہوتی ہے تو بس ان کی زبان پر یہی ہے کہ بس یہ دعوت اسلامی کی طرف سے ہمیں جو نعمت ملی، اور الحمدللہ جو باپا کے مدنی مذاکرے سنے جاتے ہیں تو اس کا باپا یہ دوسرے ممالک میں آ کر زیادہ احساس ہوتا ہے کہ کس طرح سے پوری دنیا کے لوگ ان معلومات سے دور بھی ہیں، اور جب ان کو معلومات یہ فراہم کی جاتی ہے اور جس طرح مدنی چینل کے ذریعے جو تربیت کا سلسلہ ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ ہر کوئی عمل کی طرف رغبت کرتا ہے. بچوں کو یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ جو یہاں پر مسجد میں آتے ہیں تو با امام اور مطلب بہت الحمدللہ اس کی بہاریں دیکھی جا رہی ہیں. اللہ آپ بابا اور جس طرح سے آپ کی کوششیں دیکھتے ہیں کہ وہ میں اتنا وقت اور اس قدر سخت جدول بھی ہے، اللہ آپ کو صحت تندرستی دے سلامتی دے، اور آپ کی جو خواہش ہے اس کے مطابق ہم سب کو دن رات دعوت اسلامی کی سعادت نصیب فرمائے. پاپا یہاں اسلام بھائی بھی موجود ہیں، سب آپ کی بارگاہ میں سلام بھی عرض کر رہے ہیں. علیکم وعلیکم السلام. الحمدللہ آپ نے جس طرح کل سو جو ترغیب ارشاد فرمائی تھی امام شریف پہن کی قافلوں میں سفر کرنے کی، 11 اجتماعات میں شرکت کرنے کی، تو اس وقت بھی کافی اسلام میں موجود تھے، اور الحمدللہ انہوں نے مکمل اس میں نیتوں کے بھی اظہار کیے ہیں. ہم سب کی ایمان سلامتی کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں، اور ہمیں دعوت اسلامی کی خدمت کے لیے باپا آپ قبول فرما لیں کہ آپ جس طرح جاتے ہیں اس طرح ہم بس کام کرتے. ابھی آپ یہ جو لوکا جو فرم تھے تو یہاں پر گھروں میں بھی اور مسجدوں میں بھی یہ معاملہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک ایک سوئچ سے چھ چھ آٹھ آٹھ لائٹیں جو وہ جلتی ہیں. تو یہاں پر بھی ہماری مجلس کے بھی اس ٹائم میں موجود ہیں جو آپ کی یہ باتیں سن رہے ہیں, تو یقیناً یہ بھی اس پر کچھ نہ کچھ انقلابی اقدام ضرور اٹھائیں. اور ہمارے اسلام کی یہاں قافلے میں بھی موجود ہیں, ان کو سلام عرض کر رہے ہیں اور ایک اسلام بھائی آپ سے ایک سوال بھی کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد راشد اتاری مزمبک سیلس کرنا ہے. پاپا کی بارگاہ عرض ہے کہ الحمدللہ مدنی چینل کی برکت سے آپ تعلیم زیارت کر رہے ہیں, اور یہاں پر ایک مسئلہ کثرت سے دیکھا جاتا ہے ہمارے مزمبک کہ بچوں کو سے بچنے کے بچوں کو نظر بد نہ لگ کالا دھاگا ان کو پہن رہا ہے یا موتیوں والا کالی ڈوری ان کو باندھی جاتی ہے. تو باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ باپا یہ ڈوری باندھنا بچوں کو یا موتیوں والی ڈوری پہننا بچوں کو کیسا ہے باپا؟ کیا اس سے بچے نظر سے بچ سکتے ہیں؟ دوسرا باپا, بچوں کو کہ بچے رات کو ڈر نہ جائیں تو ان کی پیدائش کے بعد سرہانے کوئی لوہے کی چیز رکھ دی جاتی ہے, اور کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ رات ڈرے نہیں اور ڈر کے اٹھ نہ جائیں. تو پیارے باپا ایسا یہ لوہے کی راڈ یا لوہا رکھنا یا چھری چمچ رکھ بچے کے سرہانے یہ کیسا بابا؟ اور دوسرا باپا, اگر کبھی نظر لگ جائے بچے تو نظر توڑنے کا بھی کوئی عمل ارشاد فرما دیجئے کہ بچے بعض اوقات رات کو روتے رہتے ہیں یا بہت زیادہ خوف زدہ ہوتے ہیں, بیمار بہت پڑتے ہیں, بچوں کے لیے بھی مدنی پھول عنایت فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ کالا دھاگا نظر کے لیے باندھتے ہیں موتیوں والا, اور ہمارے ہاں یہ چھوٹے بچے کے گال پر کالا کوئی کاجل وغیرہ کا ٹکا لگا دیتے ہیں نظر سے بچنے کے لیے, اور پھر بھی بچہ ہوا ہوا کرنا شروع کر دیتا ہے اور رات سونے نہیں دیتا, نہ سوتا ہے بعض اوقات. تو اب یہ ٹوٹکے کہلاتے ہیں, اور اس طرح کے کئی ٹوٹکے مطلب لوگ کرتے رہتے ہیں. تو جب تک کوئی شریعت کی واضح ممانعت نہ ہو تو اس طرح کے ٹوٹکوں کو مباح کہیں گے ہم, اس کو ناجائز کہنے کے لیے بھی دلیل چاہیے نا. اور بعضوں کا یہ ٹوٹکے بڑے پاورفل ہوتے ہیں, بہت کام کے ہوتے ہیں اور اس سے کام بن بھی جاتا ہے. اور شرعن جو ہے نا, نیک نظر کا اتار کے تعلق سے جب کسی کو نظر لگ جائے نا تو اس کا نظر کا تو لگنا حق ہے, وہ بچے کو بھی لگ سکتی ہے, بڑے کو بھی لگ سکتی ہے, جانور کو بھی لگ سکتی ہے, انسان کو بھی لگ سکتی ہے, اور مال کو بھی لگ سکتی ہے, ہر چیز کو لگ سکتی ہے. تو اگر کسی کو نظر لگ گئی نا تو اس کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ایک ایک بار یا تین تین بار پڑھ کر اس پر دم کر دیا جائے, تو بھی انشاءاللہ نظر جاتی رہے گی. کوئی اپنی یا دوسرے کی چیز پسند آ جائے, بچہ پسند آ جائے, بڑا پسند آ جائے, کوئی بھی مطلب نہیں, تو اس کو ماشاء اللہ یا دیکھ کر بارک اللہ کہیں گے نا تو اس کو نظر نہیں لگے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا جان, یہ یو کے سے انگلش میں سوال آیا ہے. ریسپیکٹڈ باپا جانی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. My question is that many people have seen me wearing taweez and have said that it is shirk, haram, and it is black magic as well. Can you please explain why wear taweez and the concept behind it? Only yours, Khizr Attari from UK. اس سوال کا ترجمہ یہ ہے کہ پیارے باپا جانی میرا سوال یہ ہے کہ میں تعویذ پہنتا ہوں اور کئی لوگ جو مجھے تعویذ پہنتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے, یہ حرام ہے اور یہ کالا جادو ہے. آپ مہربانی فرما کر اس کی وضاحت فرما دیجیے. تعویذ کو ایک دم سے حرام کہہ دینا یا معاذ اللہ شرک کہہ دینا, اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے. بغیر دلیل کے کسی چیز کو ناجائز نہیں کہہ سکتے. تو یہ عملیات جو ہیں نا, یہ جائز بھی ہیں اور ناجائز بھی ہیں. ناجائز وہ عملیات ہیں کہ جن میں شرکیہ الفاظ ہوں, کفریہ شرکیہ الفاظ کے بھی تعویذ آتے ہیں, وہ ناجائز ہیں. اور جو جائز الفاظ ہیں وہ جائز ہیں. اچھا عید ہے ان میں آئے بندھن, مگر وہ کاغذ یا تعویذ بندھن جی کو دلیل نہیں ہے. عملیات کی جھاڑ پھونک کی متوجہ کے حدیثوں میں بھی دلیلیں موجود ہیں. اب جیسے تفاسیر میں لکھا ہوا ہے, کئی تفاسیر میں, کہ اصحاب کہف کے نام لکھ کر اگر کوئی اپنے پاس رکھے گا تو اس کو بلاؤں سے حفاظت ہوگی, اور جس سامان میں رکھے گا اس میں آگ نہیں لگے گی. آگ میں اگر وہ اسما لکھ کر, وہ بھول گیا میں, اس اسما کے ذریعے آگ پر بھی مطلب ہے کہ حفاظت سے, اور اس کی تفاسیر میں لکھا ہوا ہے. اس میں اصحاب کہف کی تفسیر میں کنز الایمان میں یہ مل سکتا ہے. کپڑے میں لپیٹ کر یہ لکھا ہے اس میں, کپڑے میں لپیٹ کر آگ میں ڈال دیں گے تو وہ آگ بجھ جائے گی انشاءاللہ. اور آگ دیکھ کر تکبیر پڑھنے کا بھی حدیثوں میں, تکبیر پڑھیں گے تو وہ آگ انشاءاللہ بجھ جائے گی, کہ تکبیر کے ذریعے آگ کو بجھاؤ, اس مضمون کی حدیث شریف بھی ہے. تو ناجائز تعویذ صرف وہ ہیں کہ جن میں ناجائز الفاظ ہوں, اور جن میں جائز الفاظ ہوں ان کو صرف اٹکل سے ناجائز کہنا اور اسی کے ساتھ اس کو کر دینا, یہ بھی گناہ ہے اور شریعت پر افترا ہے. کہ شریعت نے جس بات کو ناجائز نہیں کہا اس کو ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے. بہت سارے بزرگان دین صدیوں سے تعویذات لکھتے پہنتے پہناتے آ رہے ہیں, ہر تعویذ ناجائز نہیں ہوتا. میریا جو بیمار آئے شفا جائے, جو بیمار آئے شفا پا کے جائے, سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی, سکھا دے مجھے دم یا الہی. آمین. یہ اسماء اصحاب کہف کے تعلق سے خزان العرفان میں اس آیت مبارکہ کے لیے لکھا ہوا ہے کہ تفسیر ثعلبی میں ہے جو کوئی ان کلمات وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ کو لکھ کر اپنے ساتھ رکھے کتے کے ضرر سے امن میں رہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی العبید. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد پڑھو. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. تاوی سے ہر بلا ہے صلی علی محمد. تاوی سے ہر بلا ہے صلی علی محمد. جو مرض لا دوا ہے یہ گھول کر پلا دو. جو مرض لا دوا ہے گھول کر پلا دو. مرض لا دوا آئے نہ سکے آئے نہیں. ہر مرض کی اللہ نے دوا اتاری ہے نا. یہ ہمیں مل ڈاکٹروں کو نہ ملنا الگ بات ہے, علاج تک نہیں پہنچے. حضرت کے بزرگوں کا تو پڑھے لیکن اپنا کاریگری ہے تو پھر نہیں ایسا کیسے بنا لو یار. کوئی مرض لا دوا ہے نہیں تو کیسے میں بول دوں. حدیث شریف مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کا دوا بھی اس کی دوا اتاری ہے. اب کینسر یا یہ جو لا علاج مانے جاتے ہیں تو یہ ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق ایسا ہے نا, دوا ہے لیکن ڈاکٹروں تک ڈاکٹر اس تک پہنچے نہیں ہیں. تو ڈاکٹروں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. کسی مرض کو لا دوا کہنے کے بجائے یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے اور ڈاکٹروں نے ابھی تک اس کا علاج وہ تحقیق ان کی ہو نہیں پائی. انشاءاللہ ہو جائے گی کبھی نہ کبھی. دیکھیے سے ہر بلا ہے صلی علی محمد. جو مرض ہو اگر تمہیں یہ گھول کر پلا دو. جو مرض ہو تمہیں کر یہ گھول کر پلا دو. کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد. کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. صلو علی محمد. حمیدی صاحب سوال انگلش میں تھا جی. دی ایکسپلینیشن has been given by Amir Ahl Sunnat that and a reference was quoted from Tafsir Khazainul Irfan as well, that any person who writes down a particular ayat which was recited and keeps it with him, he will stay safe from the harm of a dog. In other words, the dog will not bite him. So this is just one example to prove that ta'weez is jaiz, ta'weez is correct, and it is not shirk, it is not haram, and especially those who very quickly say something as shirk or something as haram, دے مسٹ ہیو اے سالڈ پروف, دے مسٹ ہیو اے پروف دیٹ کینٹ بی ڈسپیوٹیڈ. If they do not have that, just mere guess or assumption, they cannot make something haram or shirk, because this is a very serious allegation against Sharia. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ساتھ ہی اس کی وضاحت ہوئی نا کہ جو چیزیں مطلب اس میں ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو کہ خلاف شرع ہیں, جو مطلب جن کی کوئی نہیں اجازت, تو اس کا حکم الگ ہے, اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر مطلب کہ نہ ڈالا جائے. اور اصل تو یہ کہ اس وقت جس کے اوپر آ کر پڑتی ہے نا تو وہ ڈھونڈتا ہی ہے تعویذ, اس کو تعویذ مل جائے, اس کو دم کیا ہوا پانی مل جائے, وہ ساری چیزیں مل جائے, وہ بھی ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں, جب ایک بار پڑھنی چاہیے. Yes, the those type of تعویذ in which کفریہ اور شرکیہ words that are based on blasphemy are included, those type of تعویذ would definitely be not allowed and not permissible. But the تعویذ that are done by pious people, by Buzurgan Deen, they are based on duas and on ayat of Quran Kareem or on ahadith or certain experiences of Buzurgan Deen. So those ta'weez are jais, and there is no negation, prohibition in Sharia against those ta'weez. MashaAllah. کہ انہوں نے کاغذ کا تعویذ پہننے کا مسئلہ پوچھا ہے, ابھی تک میں نے جواب دیا نہیں ہے, میں اعتراف کرتا ہوں میں نے جواب نہیں دیا, اس کا گزارا کیا. انشاءاللہ دلائل تلاش کرتے ہیں, میرا حافظہ کمزور ہو گیا. شرن جائز ہے, مباح تو یعنی کہ مباح ہونے میں تو کلام ہی نہیں ہے, کہ شرکی الفاظ کفری الفاظ والے تو ناجائز ہیں. اور اس کے علاوہ آیتیں لکھ کر وہ ہند سے جو آیتوں کے بناتے ہیں, علم ابجد پورا ایک فن ہے, اور اس سے کوئی بھی مطلب اس سے وہ بچا نہیں ہوگا, سبھی مطلب اس کو استعمال کرتے ہوں گے اپنے اپنے طور پر علم ابجد کو. تو اس کے یعنی کہ بزرگان دین کا ہی سلسلہ چلا آتا رہا ہے, تو انشاءاللہ میں کوشش کر رہے کہ کوئی دلائل مل جائے, انشاءاللہ آج نہیں تو کل ہی دے دیں گے, پراپر جواب نہیں ملا ابھی. جی ہمارے مدنی بنسرے کے شروع میں بابا چند باتیں سنی, وہ اصل ہے نا عملیات کے دلائل ہیں, کاغذ پہ لکھا ہوا تعویذ پہننے کے دلائل. سوال یہ, سوال کے مطابق جواب ہونا چاہیے. میں اپنی مطلب علمی کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں, مجھے یاد نہیں رہتا, حافظہ کمزور ہے, بھول گیا ہوں میں. انشاءاللہ اگر مل گئے تو جوابات تو ہم دیں گے انشاءاللہ. اور بالفرض نہیں بھی دے سکے تب بھی تعویذ جو ناجائز کہتا ہے دلیل اس کے ذمے, یہ شرک کیسے ہو گیا؟ شرک وہ شرک کی تعریف نہیں جانتا جو اس کو شرک کہتا ہے. شرک کہتے ہیں اللہ تعالی کی ذات اور ذات یا صفات میں کسی کو شریک کر دینا. تعویذ کیا اللہ تعالی کی صفت ہے تعویذ پہننا؟ جو کوئی اور پہنے گا تو اس کے اسے شرک کر لیا, نعوذ باللہ من ذلک, حماقت ہے اس کو شرک کہنا. مطلقاً تعویذ کو شرک کہنا یہ حماقت ہے. شرک کے الفاظ والے تعویذ ضرور ناجائز ہیں. امیر اہل سنت has explained that the further explanation on the subject matter would be given soon. Also there was one couplet recited in which it was said that some sicknesses or some diseases do not have cure, and the cure is in the name of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa Jan has rectified that share, that couplet, that don't say that some diseases do not have cure, actually all the diseases do have cure. It's some of the diseases that we don't know the cure, it's because we have not discovered the cure of such diseases. But Allah subhanahu wa ta'ala has created a cure for every disease. Even the doctors should not tell the patient that this particular sickness is not curable. They do not have the right to say that. They rather say that we don't have the cure, or we have not discovered the cure yet. صلو علی الحبیب. میں عامر بات کر رہا ہوں کراچی سے. پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو بیوہ ہے, بیوہ کے بارے میں وضاحت فرما دیجیے, یہ اسے کب تک اس کی شادی کر دی جائے, اس کو بیوہ کو رکھنا تو یہ کتنا گناہ ہے ہمارے لیے, یا مطلب ان والوں کے لیے, یا ماں باپ کے لیے, یا اس بیوہ کو رکھنا گھر پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ رحمت اپنا رہنمائی فرما دیں کہ اس کی شادی لازم ہے گھر والوں پر, یہ پوچھا جائے. بیوہ جو ہے نا, یہ بیچاری کنواری کے مقابلے میں زیادہ تکلیف میں ہوتی ہے. اب وہ بیوہ ہو یا جس کی بیوی فوت ہو جائے, اس مرد کو کیا بولتے ہیں؟ گجراتی میں تو ودھیور بولتے ہیں, اور عورت جو فوت ہو جائے ودھوا اس کو بولتے ہیں. اردو میں نہیں پتا بیوہ. اچھا, لفظ تو استعمال ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہے. انگلش اردو میں یہ باپا انگلش میں ویڈو بولتے ہیں, دونوں کو ویڈو بولتے ہیں. دونوں کو ویڈو, دونوں ویڈو ہو گئے. رنڈ واہ یہ پنجابی میں بولتے ہیں, اردو میں اچھا ماشاءاللہ رنڈا پا وہ اس کو عورت کو آتا ہے رنڈا پا, تو ہمارے تو عورت کے لیے بولتے ہیں, خدا بہتر جانے. چلو بھائی رنڈوا ہے تو یہ مذکر لفظ معلوم ہو رہا ہے, تو چاہے رنڈوا ہو چاہے بیوا ہو, ٹھیک ہے نا. میں اس فیور میں ہوں کہ اگر ان کی 100-100 سال کی عمریں بھی ہو جائے نا, ان کی شادیاں کروا دو. یہ بیچاری بیوا جو ہے, یہ ظاہر ہے کہ سمجھدار ہیں ہم, کس طرح مطلب زندگی گزارتی ہوگی, دوسروں کے ٹکڑوں پر, گھر والوں کے ٹکڑوں پر تانے سہ کر کس طرح گزارتی. چلو تانے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن عورت کی ایک اپنی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر میں جیسے میں نے کہا 100-100 سال کے بھی ہوں تو ان کو بھی 100 سال کا رنڈوا ہو گیا, اس کو بھی مطلب دولہا بنا دو, اور یہ بیچاری بیوہ ہو گئی اس کو بھی دلہن بنا دو, بڑھیا کو بھی. کیونکہ بعض امراض بھی ایسے ہوتے ہیں بڑھاپوں میں کہ جس میں یہی ایک دوسرے کے دکھ درد کے شریک ہوتے ہیں. بعض جگہیں ایسی ہوتی ہے کہ جو پردے گی کہ وہی ایک دوسرے کا علاج کر سکتے ہیں, مرہم لگا سکتے ہیں, مالش کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, اور کوئی نہیں کر سکتا. تو اس لیے بھی اور ہر ایک زندگی گزارنے کے لیے ایک شریک حیات چاہیے. اور یہ بیچارے بڑھاپے کی وجہ سے بول نہیں سکتے, شرماتے ہوں گے. جوان مطلب جوانوں کو چاہیے کہ یہ میرے سے تو کبھی بھی کسی نے جب بھی مشورہ کیا نا, بلکہ بعضوں کا تو میں نے خود کہہ کر شادیاں کروائی ہیں, کہ کراؤ شادی اپنے ابا کو, اپنی امی کی شادی کرواؤ بیچاری کی. یار باپا جان, ہمارے معاشرے میں اس کو کافی معیوب سمجھا جاتا ہے جب بڈھے بڈھے لوگ شادیاں کرتے ہیں. نہیں, بہت دل آزار انداز ہے یہ, کہ ان کا بیچاروں کا اگر مذاق اڑاتے ہوں تو یہ بہت بری بات ہے, بلکہ ظاہر ہے ان کا دل دکھے اس انداز سے کسی نے کیا تو گناہگار بھی ہوگا. یہ مایوب سب ہنستے ہیں لوگ یار اس پر. نہیں, ضروری ہے, جبکہ بےچارا رنڈوا ہو گیا تو اب یہ بیوی عورت کی ضرورت ہے, اس کو عورت کو مرد کی ضرورت ہے. میری آپ کو مطلب درخواست ہے کہ کبھی ایسا آپ کے ساتھ ہو نا تو آپ ضرور شادیاں کروا دو. میرے کو امارات میں ایک اسماعیل بھائی نے بتایا کہ اس کی والدہ فوت ہو گئی, یمن کے تھے, عرب تھے یمن کے, تو والدہ فوت ہو گئی, 80 سال کا باپ, وہ رنڈوا ہو گیا ذرا, تو چوتھے دن اس نے شادی کروا دی اپنے باپ کی. وہ حیرت سے بولا چوتھے دن, تو بولا اور کیا 3 دن سوک کے, چوتھے دن ضرورت ہے میرے باپ کو, میرے باپ کی خدمت کرے گی. یعنی کہ اس نے شادی کروا دیا. میں خدا کی قسم بہت مطلب خوش ہوا ہوں یار یہ قصہ سن کر, بہت مزہ آیا مجھے یار. یہ ہونا چاہیے یار, کاش ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہو. تو 80 سال کا بوڑھا کتنا جیے گا بےچارا, اور پھر وہ بیٹا کیسا دلیر یار, کہ باپ کی جاگیر جائیداد وہ بیوی اس میں حصے دار بن گئی نا, باپ جائے گا تو شادی کروا دی اس. تو آپ کا بھی جب اللہ ایسا موقع دے آپ کو کہ کوئی قریب عزیز ایسا کوئی موت میت ہو اور آپ کی سنی جاتی ہو, وزن ہو, تو یار آپ شادی کروا دینا, کوشش کرنا, زبان چلانے سے کسی کا گھر آباد ہو جائے گا, اس کی زندگی سمر جائے گی بیچارے کی. تو یہ معاشرے میں بہت انہیں ناسور ہے دونوں طرف سے بیچارے, وہ بیچاری اور بیچارہ دونوں مطلب یہ کہ کنوارے سے بدتر زندگی گزارتے ہوں گے, بہت تکلیفوں سے زندگی گزارتے ہوں گے. ایک تو بیمار, پریشان, اولاد کتنا پوچھتی ہے آپ کو پتا ہے, تو وہ ہوگی تو پوچھے گی تو صحیح, ایک دوسرے کو پوچھیں گے تو صحیح, ایک دوسرے کو دوا تو پلائیں گے یار. تو میں تو ویسے بوڑھوں کا ہمدرد ہوں, آپ کو پتا ہے کہ خود ہی مطلب بوڑھا ہو گیا تو بوڑھے تو یاد آئیں گے مجھے, کہ ان کی بیچاروں کی کون ہمدردی کرے گا یار, اور معاشرے میں ان کو کون گھاس ڈالتا ہے. ماحول اور معاشرہ ایسا ہے پاپا کہ ایک تو جیسا آپ نے یہ کہا نا کہ ان کی کروا دینی چاہیے, مگر وہ خود جن کی کروانی ہے نا وہ بھی اتنے زیادہ معاشرے کے ہاتھوں مجبور بے بس اور ڈر رہے ہیں کہ ان کو بھی تیار کرنا بھی ایک مسئلہ ہو گیا ہے. یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ان کے اندر میں تیاری تو یہ ذہنی دلی طور پر تو تیار ہوتے ہوں گے, لیکن انہیں بھی ایسا لگتا ہے کہ سامنے سب ضد کر کے منع کرنا پڑتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں نہیں ہم کو شادی توڑی کو کرنی چاہیے, نہیں نہیں نہیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن ذہن یہی بنتا ہے کہ ان کے اندر یہ ہوتا ہوگا یار میرے منع کرنے پر مت جاؤ, میں بغاوت نہیں کرتا تھا معاشرے کی, تم بغاوت کر کے میری شادی کروا دو. کیا بات ہے, دل کا چور پکڑ لیا آپ نے. تو اس سے سمجھ جاؤ زبردستی شادی کروا دیا کرو, نہ بولے تو نہیں, نہ نانا تو کرے گا نا, کوئی بھی آئے گا وہ ذرا وہ چھپے گا کھائیے, کوئی آ کر یار کوئی آ کر نہیں بولے گا کہ تنہیں شادی کرا دی, اس کو پتا ہے کہ آ کے میرے کو بولے گا یار تم نے شادی کر لی, یوں یہ بھی ہے یار تنہیں شادی کر لی, تنہیں شادی کر لی, اس عمر میں شادی کر لی, تو اس کو بےچارے کو بولنے کا تو ہو گیا, میں نہیں چاہتا تھا میرے بیٹے نے زبردستی کرا دی, مطلب کچھ تو بےچارے کو نہیں چاہتا تھا تو ٹھیک ہے, یہ بھی بولتے ہیں نا بابا, یہ تو آپ نے درست پکڑا, مگر ان کا جملہ تو ایسا ہی ہوتا ہے نا, اب ان کو تو نہیں پتا کہ ہم نے ایسے کون سے جملے بولنے ہیں کہ یار بات بھی رہ جائے نا جھوٹ بھی نہ ہو. تو بہتر یہی ہے کہ جو ان کے اوپر واقعیتاً رحم کی اپیل ہی ہے کہ ان کی کروا دینی چاہیے. بیچارے یار بہت مظلوم طبقہ ہے, دونوں کی کروا دینی چاہیے, بزرگوں کا بیچاروں کا, ایک تو یک بڑھاپا سب ہے, ہزار بیماریاں بیچاروں کے گلے پڑی ہوتی ہیں, پھر وہ بیوی فوت ہو گئی یا شوہر فوت ہو گیا, یہ اولاد اپنے اپنے گھر میں موج کر رہے ہیں, بچوں میں مست ہیں, اور ان کو کوئی پوچھتا نہیں. شاباشیاں دیتے ہیں, ارے بےچاری نے دیکھ شادی نہیں کی, بچوں کو پالتی رہی, اس سے بےچارے دیکھ شادی نہیں کی, بچوں کو پالتا رہا, بہت بڑی قربانی دی, یہ کر کے وہ کر کے, الٹی حوصلہ افزائیاں ان معنوں کر بھی ہوتی ہیں, لیکن بولے جا سکے. مگر سیدھی بات یہ کہ دونوں کی اب یہ کیا برا کیا جوان بابا, جس کا جوڑا ٹوٹ گیا نا اس کا جوڑا بنا دینا چاہیے. جتنا رنجیدہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ جیسے کسی جوان اسلام بھائی کی ماں فوت ہو جائے تو جتنا رنجیدہ اس کا باپ ہوتا ہے نا اتنا رنجیدہ وہ بال بچے دار نوجوان نہیں ہوتا. ساس بہو کی ویسے ٹھنی رہتی ہے بعض اوقات, تو وہ تو جان جان کے وہ سب کچھ کہے گا لیکن اندر سے تو بولے گا نا اب یار میں سکون سے جیوں گا, اور ہم اس کو دوسری ماں کا پہنانے لگے, سوچتا ہوگا یار کہ یہ تو دوسری میری بیوی کے لیے ساس کا مشورہ دے رہے ہیں, مگر وہ جو باپ جو رنجیدہ ہوتا ہے نا اس کی اس کا دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے, اس کے شریک کی حیات چلی گئی, اب وہ زندگی کس سے گزارے گا. یہ بہت یعنی کہ آپ کو رحم آنا چاہیے, آپ کا باپ اگر آپ کی معاف ہو تو میں آپ کے باپ پر رحم کھاتا ہوں, آپ کو رحم نہیں آتا ہے, تو یہ گرے سے باندھ لو کہ آپ نے مطلب اللہ آپ کو اب دیکھو موت تو بڑا حق ہے, میں جنرل بات کرتا ہوں, کسی فرد کو تو نہیں کہتا کہ تیری ماں مر جاتی یوں کرنا کہ برا لگے, جنرل بات کرتا ہوں کہ یہ تو ہونا تو ہے نا, پہلے مرنے کے لیے آپ بھی تو تیار نہیں ہونا, جب آپ تیار نہیں ہو پہلے مرنے کے لیے تو پھر امی جائے گی یا ابو جائیں گے, جو بچے جائے اس کی خدمت کرو, اس کا جوڑا بنوا کر ثواب اور ان کی دعائیں حاصل کرو. اور یہ غور کر لیں کہ پاپا اگر بہو کا انتقال ہو جائے تو جیسے باپ دیکھے کہ میرے بیٹے کے بچوں کی امی کا انتقال ہو گیا تو وہ کتنا اوپر رہ کر اپنے بچے کا ذہن بنائے گا, بیٹا دوسری کر لے, دیکھ بیٹا دوسری کر لے, دیکھ بیٹا دوسری کر لے, یہی کام ہے نا بیٹے کو باپ کے ساتھ کرنا چاہیے, بلکہ اس کو زیادہ ضرورت پڑے گی. بالکل بڑھاپے میں اس کو کیوں چاہتے ہو کہ وہ برا باپ مطلب کہ ہمارا اور ہمارے گھر والوں کے مطلب اس کے اوپر آ جائے, شادی کرا دو وہ جانے پھر اس کے مطلب کہ نئی بیوی جانے اور مطلب یہ پر اچھی محبت کے ساتھ رہنا شروع کریں بس. رات جی نہیں ہے صلوا علی الحبیب والله تعالى اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم سبحان الله ما شاء الله پنج نمبر حدیث کتاب ادا سے شروع تھی عربی میں کتاب سے شروع تھی حوالو ابو داؤد سبحان اللہ. اب دیکھیے اس سیاست کی حدیث مل گئی. اس سوال کے تحت یہ کاغذ کے جو تعویذ کو ناجائز کہتے ہیں, حرام کہتے ہیں, شرک کہتے ہیں, سیاہ ستہ یہ چھ حدیث کی مشہور کتابیں جو مستند ترین مانی جاتی ہیں محدثین کے نزدیک, تو وہ اس میں ابو داود اور ترمذی بھی شامل ہیں. تو ابو داود اور ترمذی شریف کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی خواب سے گھبرا جائے تو کہہ لے میں اللہ کے پورے کلمات کی پناہ لیتا ہوں, یعنی یہ کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات, اعوذ بکلمات اللہ التامات, مزید اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین. تو آگے فرمایا فإنها لن تضره, تو تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچے گا. تو یہ دعا حدیث پاک میں بیان کی گئی. اچھا اب آگے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل ملاحظہ فرمائیں. کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنی بالغ اولاد کو یہ سکھا دیتے تھے اور ان میں سے نابالغوں کے گلے میں کسی کاغذ پر لکھ کر ڈال دیتے تھے. اب یہ ابو داود اور ترمذی شریف کی حدیث ہے, سیاہ کی حدیث ہے. اس کے تحت مرآت شرح مشکات جلد چہارم صفحہ 66 پر لکھا ہے, یعنی حضرت عمر ابن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سمجھدار بچوں کو تو یہ دعا یاد کرا دیتے تھے تاکہ وہ خود پڑھ لیا کرے, اور نہ سمجھ بچے کو جو نہ یاد کر سکے جو نہ یاد کر سکے ان کے گلے میں اس دعا کا تعویذ بنا کر ڈال دیتے تھے. یہاں بالغ سے مراد سمجھدار ہے. اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ آیات قرآنیہ, اسماء الہیہ اور دعوات معصورہ, یعنی قرآن و حدیث کی دعائیں, جو کا جو فائدہ پڑھنے سے ہوتا ہے وہی فائدہ بفضل ہی تعالی لکھ کر ساتھ رکھنے سے ہوتا ہے. لو کے زمانے میں لوگ اپنے ساتھ پیاز رکھتے ہیں تو لو سے محفوظ رہتے ہیں. جب پیاز لو سے بچا سکتے ہیں, لو میننگ سن اسٹوک, تو جب پیاز لو سے بچا سکتی ہے تو اسماء الہیہ پاس رکھنے سے آفات سے بچا ہو سکتا ہے. دوسرے یہ کہ تعویذ لکھنا ہاتھ یا گلے میں باندھنا سنت صحابہ ہے. جن تعویذ گندوں سے منع کیا ہے وہ کفار کے جنتر منتر کے تعویذ ہیں جن میں شرکیہ الفاظ ہوں. تیسرے یہ کہ دعاؤں کے الفاظ بھی نافع یعنی نفع دینے والے ہیں اور ان کے نقوش بھی, بلکہ وہ کاغذ بھی جن پر یہ نقوش لکھے جائیں, یعنی نقش لکھے جائیں. بعض دعائیں لکھ کر دھو کر ان کا پانی پلا جاتا ہے. ان کی اصل بھی یہ حدیث بن سکتی ہے. اس پانی اور اس کاغذ کو اللہ عز و جل کے نام سے نسبت ہو گئی تو شفا بن گئے. حضرت جبریل کی گھوڑی کی ٹاپ کی خاک نے سونے کے بچڑے میں جان ڈال دی. یہ بھی قرآنی واقعہ ہے نا, وہ تفصیلی واقعہ ہے کہ وہ سامری کا بچڑا, تو اس بچڑے میں یہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تشریف لے گئے تھے کوہ طور پر اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو سونپ کر گئے تھے, اور بنی اسرائیل نے اور سامری نے شرارت کی تھی کہ اس نے وہ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کی قدموں کی خاک اس کے پاس تھی, تو اس نے وہ بچڑے سونے کا جو بچڑا تھا اس پہ ڈال دی, تو بچڑا بولنے لگا تو یہ اس کو خدا بنا بیٹھے, پوجا شروع کر دی. تو یہ کہ جبریل امین کے گھوڑے کی تاپ کی خاک نے سونے کے بچڑے میں جان ڈال دی, کہ وہ بولنے لگا. اچھا پھر فرماتے ہیں ایوب علیہ السلام کے پاؤں کا دھوون شفا تھا, تو قرآن حکیم میں آب زمزم شفا ہے, یہ تو سب جانتے ہیں. آب زمزم کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑی سے وہ جاری ہوا ہے, قدموں کی رگڑ سے جاری ہوا ہے. اسماعیل علیہ السلام قدم رگڑ رہے تھے نا جب وہ ان کی ماں پانی تلاش کر رہی تھی سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اس وقت وہ اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے تھے اور ایڑیاں رگڑ رہے تھے, پیاس ان کو بہت لگی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایڑیوں کی رگڑ سے وہ چشمہ جاری کر دیا, پانی پھوٹ نکلا. پانی یہ آئی تو پانی بہ رہا تھا, تو یہ کہ پانی کو روکیں کیسے, تو انہوں نے وہ مٹی پانی کو حکم دیا زمزم. عبرانی میں زمزم کے معنی ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر, تو یہ پانی وہیں رک گیا. تو یوں پھیلنا تو رک گیا لیکن نکلنا نہ رکا. جو اب تک الحمدللہ ہم پی رہے ہیں, تو یہ سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کا دھوون ہے جو آج ہم پی رہے ہیں, اور اس میں شفا ہے الحمدللہ. اور حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبہ مبارکہ سے زمزم نکلا. یہ لفظ زمزم جو کہ عبرانی زبان کا لفظ ہے, اللہ نے اس کو ایسی قبولیت بخشی کہ دنیا کی ہر زبان والا اس کو زمزم ہی کہتا ہے. اگر ذرا بھی ہوشیاری کرے اس کا نام بدلے گا, کوئی سمجھے گا نہیں کہ کیا بول رہا ہے. انگریزی والا بھی زمزم بولے گا, افریقہ والا بھی زمزم بولے گا, اردو والا, گجراتی والا, سندھی مانو, پنجابی, پٹھان, سب اس کو زمزم بولتے ہیں الحمدللہ. عربی لفظ نہیں ہے زمزم, عبرانی ہے, تو عربی بولنے والا بھی زمزم بولتا ہے. حدیثوں میں بھی اس کو زمزم ہی کہا گیا نا, سبحان اللہ. یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی, یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی, اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے, اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے, اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے. آپ انگریزی میں یا ویسے خلاصہ ارشاد فرما دیجیے, چاہے تو خلاصہ یا حدیث شریف کے الفاظ کا تو بے نہیں ترجمہ ہونا چاہیے. With the reference of تعویز, a proof from حدیث مبارکہ has been brought forward. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم has said that when someone of you gets afraid in the dream, so he should say these words, أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تدرہ سو اف دے آر پریزنٹ دے ول ناٹ ہارم ہم سو دیٹ دعا وچ ہیز بین سجیسٹڈ اٹس رپورٹڈ ان ابو داؤد اینڈ ان جامع ترمذی وچ آر امنگ سیاہ ستہ اینڈ سیاہ ستہ آر دا سکس بکس آف احادیث وچ آر ریگارڈڈ ایز موسٹ اوتھینٹک اینڈ further in this hadith mubarakah also the practice of Hazrat Sayyidina Hazrat Amr ibn Shu'aib the grandfather Hazrat Abdullah ibn Amr bin Aas radiyallahu ta'ala anhu he used to put ta'weez for the young children he would write this dua and will hang this dua in the form of ta'weez around the neck of the children so from this hadith mubarakah we understood that it is the practice of sahaba ikram ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in to put ta'weez sallu alal habib sallallahu alaihi wasallam pehle aadmi ne kagaz jo ta'weez hai ke din ki mutalib sarkar پاتا بچوں بھی تو منگو تھا ہر چیز منگو تھا ہر چیز منگوتا ہی سرکار سے جب تیری رہائی جیتی ہوں تو میشر لگ رہے آؤ حشر میں واقعوں بننے والا چیز ہے منگنے والا چیز ہے حرج لگے نا اور یہ جی چونی صحیح ہے حضرت جی فرمائیں احتیاط ساری ہے اگیا متھے سے تفتیش کرائی نو صلو علی الحبیب السلام علیکم وعلیکم السلام میرا نام صغیر احمد میرا تعلق گجرات سے ہے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں سفر میں تھا عشاء کا وقت شروع ہو گیا جب میں گھر پہنچا عشاء کا وقت تھا اب میں عشاء کی نماز پوری پڑھوں گا یا قصر اب جب گھر آ گئے نا تو آپ مقیم ہو گئے اور پوری پڑھیں گے گھر بلکہ اپنی بستی میں داخل ہو گئے نا تب بھی آپ کی قصر جو تھی وہ اب نہیں ہوگی اب پوری ہی پڑھنی ہے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صغیر احمد السلام علیکم میرا نام محمد محسن اتاری ہے میرا سوال ہے کہ محرم کے اندر ہم بچے وغیرہ کو جو فقیر وغیرہ بناتے ہیں اور فقیر وغیرہ بنانے کے بعد پھر اڑوسی پڑوسی کے یہاں بیچ کے اس سے بھیک منگواتے ہیں بھیک منگوانے کے بعد بولتے ہیں کہ اس کی نیاز دی جائے گی نیاز دینے کے بعد پھر اس کے بچے کے کپڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اس میں واپسی بھیجنا ضروری ہے اس کے بارے میں وضاحت کی جائے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے آپ نے یہ فرمایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں جیسے توبہ کر لیجیے یہ طریقہ غلط ہے اور اپنے گناہ کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے شاید جنرلی سوال پوچھا ہوگا نہیں انہوں نے جزم تو یہی کہ ہم یہ کرتے ہیں یہ باہر شریعت میں اس کا مسئلہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے تو یہ طریقے جو ہے نا یہ سب اس طرح کے طریقے غلط ہیں اور مسلمانوں کو ان طریقوں سے بچنا چاہیے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ہاں وہ نیاز کرنا اپنی جگہ پر ہے نیاز حسین وہ جائز ہے یعنی کہ کچھ پکایا یا پانی پلایا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس والے ثواب کے لیے تو اس کو ہم نیاز کہتے ہیں یہ جائز ہے لیکن اس جس حیات سے آپ نے کہا نا کہ اس طرح بچوں کو فقیر بنا کر گھر گھر بھیک منگواتے ہیں یہ طریقہ درست نہیں ہے مدینہ باپا جان یہ بھی بتا دیجیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نہ رہی باندھو تھی پورا عید کے لمبو نہ نابالغ اپنی جمع کی ہوئی رقم راہ خدا میں خرچ کر سکتا ہے نابالغ نہیں نابالغ اپنی رقم خیرات نہیں کر سکتا نہ تحفہ دے سکتا ہوں یہ فائدے میں تحفہ لے سکتا دے نہیں سکتا وہ تحفہ لے بھی بالغ کا نابالغ کا بھی نہیں لے سکتا نابالغ نابالغ کو تحفہ نہیں دے سکتے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام راہد ہے اور میرے بابا جانی سے یہ سوال ہے کہ میرے والد صاحب اور میں جو ہے مسجدوں کی جو ہے اوراق جو ہے جمع کرتے ہیں. ہم بہت ساری مسجدوں کے اندر گئے, بہت ساری مسجدوں میں جو ہے اوراق جمع کیے, ساری مسجدوں میں جو ہے ہر کسی ہر چیز کے لیے جو ہے نا جگہ ہوتی ہے, لیکن اوراق کے لیے جو ہے نا کہیں پہ بھی کوئی جگہ نہیں ہے, نہ ہی مسجد کی انتظامیہ نے کسی نے جو ہے اوراق کے لیے کوئی جگہ بنائی ہوئی ہے. اوراق جو ہے اس کچرے میں جو ہے نا ملتے ہیں وہاں پہ, اور دوسرا جو ہے لوگوں نے بھی جو ہے نا اس کے اندر اوراق میں جو ہے بال کپڑے چپلے یہ سب چیزیں جو ہے نا ڈالی ہوئی ہوتی ہیں. تو برائے کرم آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے, ہم سب کی اصلاح کے لیے جو ہے اس کے بارے میں بتائیں. ماشاءاللہ آپ کا جذبہ, وعلیکم السلام, جذبہ لائق تحسین, قابل تقلید. مقدس اوراق محترم ہیں, ان کا ایک احترام ہونا چاہیے. اب یہ کہ مسجد میں چونکہ لوگ مطلب ایک لوگوں کا رجحان ہوتا ہے کہ وہ قرآن پاک ضعیف ہے یا اس طرح پنسورہ شہید ہو گیا ہے, تو اس طرح کی چیزیں مسجد میں وہ رکھاتے ہیں جو بالکل ہی اب استعمال کے قابل نہیں ہے. تو اگر کوئی مسجد میں جگہ بنانا تو اس پہ تو پھر وہ معلومات کرنی پڑے گی, وقف کی جگہ میں تغیر, اس کو کوئی سیمنٹڈ بنائے اور یہ تو اجازت غالباً نہیں دیں گے, ہے نا, علماء اس کی اجازت تو نہیں دیں گے. البتہ ایک ڈرم وغیرہ رکھ لیا جائے وہ اسی جگہ پر جس سے نمازیوں کی جگہ نہ گرے, اسی جگہ پر کونے کھانچے میں وہ خارج مسجد کو حصہ ہو اگر اس عمارت میں تو وہ ڈرم رکھ دیجئے, اس میں لوگ جمع ہوں. اور بغیر جمع بھی ہوتے ہیں نا تو اس میں بھی بڑی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں کہ وہ جمع ہی رہتے ہیں اور وہ پھر وہ ابھر جاتے ہیں تو پھر وہ گر کر ہوا میں اڑتے رہتے ہیں, اور یہ بھی بے حرمتیاں دیکھی بھالی ہیں. تو اگر مسجد والے کے مسجد والے پھر کسی کے ذمے یہ ہو کہ وہ لے جائے گا آ کر, یہ مشکل ہے. اگر بولو کہ میں تنخواہ دار رکھو گے یہ ڈال آئے گا تو مسجد کے چندے سے اس کو تنخواہ دے نہیں سکتے, ایک روپیہ بھی نہیں دے سکتے مسجد کا, یہ تو کہ اضافی کام ہے. اس کام کا تعلق براہ راست مسجد کے کاموں سے نہیں ہے, ایک اضافی کام ہے. تو اس لیے وہ ہی رکھے کہ جو مسجدوں میں وہ پھر اس کو ٹھنڈا کر سکے. اور ٹھنڈا کرنے کا کہنے کا یہ کہ آٹھ دن کتنے دن میں بھر جاتی ہے دیکھ لیں, اور پورا بھرے اس سے پہلے یعنی چار دن میں چھ دن میں بھر جاتی ہے یا ہفتے میں بھر جاتی ہے, وہ تو ایک دن فکس کر لے کہ مثلا وہ اتوار کو ہمارے یہاں چھٹی ہے اور یہاں سمندر بھی ہے, تو اتوار کو پھر کسی جہاز والے سے بحری جہاز یعنی اسٹیمر یا کوئی ایسی مطلب جو بیچ سمندر میں جاتی ہو دور مطلب گہرے سمندر میں, ایسے کسی سفینے والے سے ترکیب بنا لے, وہ آپ کے تعاون کرتا ہو, ٹائم فکس ہو اور آپ بوری لے جا کر وہاں پہنچائیں. اس میں کوئی وزنی اگر ضرورتاً پتھر بھی رکھ دیں اگر ضرورت ہو تو, ورنہ خود ہی ہیوی ہے تو شاید ضرورت نہیں پڑے گی, اور چند جگہ اس بوری پر چیرے لگا دیں تاکہ وہ کشتی والا اس کو لے جائے اور جہاں پانی بہت گہرا ہو وہاں اس کو ڈال دے اور وہ پانی بوری میں بھر جائے گا اس میں تو یہ تے میں بیٹھ جائے گی, ورنہ تو وہ تیرتی بھی پھر کنارے پہ آ جائیے اور اس کے بھی وہ حشر سے پھر کرتے ہیں. بعض موالی جو ہوتے ہیں نا وہ نہیں پتا ہوتا, وہ یا وہ غیر مسلم بھی ہوتے ہوں گے واللہ اعلم, تو وہ کنارے پر اس کو بوریاں جب چلی جاتی ہیں تو وہ خالی کر لیتے ہیں, اور قرآن پاک کے اوراق اور مقدس اوراق پھر کیچڑ میں, پھر معاذ اللہ کتے لوٹنا اس پر بہت بے حرمتی ہوتی ہے, اور وہ خالی اپنی بوری دو چار روپے بیچنے کے لیے, کس کو بیچیں گے, بوری کے لیے سب کرتے ہیں, تو اس لیے وہ چیرے ڈال دیے, بوری بھی کسی کے کام کی نہ رہے اور وہ سمندر میں بیٹھ جائے, یہ ضروری ہے. اچھا دیہاتوں میں سمندر کہاں سے لائیں گے, پھر پنجاب میں کوئی سمندر نہیں ہے, تو جہاں سمندر ہے وہاں یہ سہولت ہے. اچھا جہاں دریا ہے وہاں بھی, جہاں گہرے دریا ہیں وہاں بھی یہ کشتی کے ذریعے کام ممکن ہے. نہر میں غلطی سے بھی نہ ڈالیں, نہر میں ڈالیں گے تو یہ کسی کھیت میں جا کر وہ قیام کر لے گی آپ کی بوری, نہریں گہری نہیں ہوتی زیادہ. اب کہیں سمندر یا دریا کی سہولت نہیں ہے تو اب اس کی پھر یہ صورت بھی ہے کہ ایسی جگہ گڑا کھودا جائے کہ جہاں کسی کے پیر نہ پڑے, گڑا کھود کر اس میں جس طرح قبر ہوتی ہے نا کہ اس کے ساتھ وہ اسے تاک بناتے ہیں کہ جس پر وہ پھٹا رہ جائے, تو اس طرح جس طرح مردے کو دفن کرتے ہیں نا, تو اس طرح وہ ان اوراق کو گڑا کھود کے رکھ دیں اور اوپر سے کوئی پھٹا وغیرہ ڈال دیں, قبر نہ بنائے اس کی, اس کو اس طرح بند کر دیں اور وہاں کسی کا اوپر پیر نہ پڑے. تو جن کے اپنے مطلب کھیت ہوتے ہیں, بڑی جگہیں ہوتی ہیں, وہ ایسا کر سکتے ہیں, ویلا والے بھی کر سکتے ہیں جن کے بنگلے ہوتے ہیں, کہ ایک آدھ کونا اس کے لیے مختص کر لے, گڑا کھود کے رکھ لے اور اس کو سیمنٹڈ نہ کرے, اندر سیمنٹ کا پلستر نہ کرے, کچا چھوڑ دے, وہ کونے میں وہ کہیں پیر نہ پڑے اس پر, تو اس کو کاغذ وغیرہ اندر رکھ کر مقدس اور ڈھکن اتنا مضبوط رکھے کہ کوئی چوہا چپکلی وغیرہ جا کر کچرا نہ اپنی گندگی نہ کر سکے, اور وہ ڈھکن ہو اس کا, اب وہ جب ضرورت پڑو کاغذ اس میں ڈال دیں, وہ زمین اس کو کھاتی رہے گی اور وہ آپ کے احترام اس کا برقرار رہے گا. بابا مقدس اوراق کا جمع کرنے کا جذبہ رکھنے والے اسلامی بھائیوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ راستے میں چلتے ہوئے جہاں بھی انہیں کوئی ایسے مبارک اسماء وغیرہ نظر آتے ہیں تو وہ اٹھا کر اسے صاف کر لیتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے وہ اپنے جیب میں تو نہیں رکھتے. دیکھا یہ گیا ہے کہ کسی کی کھڑکی میں, کسی کے دروازے میں, کسی کی گرل میں یہ رکھ دیتے ہیں. اب کیا یہاں پر یہ حقوق العباد تلف ہوں گے؟ اب اتنا زیادہ رکھ دیا ہے کہ واقعی اس کو اس سے ایزا ہوگی, اس کا رنگ خراب ہوگا, شو خراب ہوگا, وہ ایک اس پر اب علماء حکم لگائیں گے کیا ہوتا ہے. ایک آدھ کاغذ اگر دراڑ میں ڈال دیا اس سے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی زینت خراب ہوگی اور حق الف تلف ہو, اللہ بہتر جانے, مگر وہاں ڈالنا مفید نہیں ہے, کیونکہ یعنی زیادہ مفید نہیں ہے کہ وہ صفائی میں وہ نکل جائیں گے, ہوا سے اڑ جائیں گے, رکھ دیتے ہیں خالی. تو طریقہ وہی جو دو میں نے طریقے بتایا نا, وہ عارضی طور پہ بس وہاں رہ جائے گا, یہ ہے اپنے دل کی تسلی ہو جائے گی. ایسی جگہ پر بے شک اونچے رکھ سکتا ہے کہ جہاں اس کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو اور اس کے حروف ہوا میں اڑ جائیں گے, دھوپ میں اڑ جائیں گے, اور وہ کاغذ جو بلینک رہ جائے گا, تو ایسی جگہ ہو تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہ جو دیواروں میں لگا کر چلے جاتے ہیں دیوار سے, پھر وہ بچے کھینچ لیں, صفائی والے کھینچ لیں اور یہ خود تشریف لے آئیں زمین پر, تو وہی میں نے طریقہ بتایا کہ اپنے گھر میں اگر جگہ کشادہ ہے, نیچے کی جگہ ہے اس کی, تو اس میں یہ گڑا کھود کے رکھ لیں, بہت آسانی ہو جائے گی. ہاں اپنے گھر میں ایسا بکس یا شاپر وغیرہ رکھے, اس میں جمع کرتا رہے اور موقع کی مناسبت سے جہاں اوراق ڈالے جاتے ہیں اس میں پہنچا دے. یا بڑے شہر میں تو ہمارے یہاں تو ترکیب ہے کہ جگہ جگہ یہ اس کے باکس لگے ہوتے ہیں, لیکن باکسوں کا بھی حشر میں نے دیکھا ہے, اتنا مطلب ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ بھر جاتے ہیں تو بعض اٹھانے نکالنے کے لیے کوئی نہیں آتا. اچھا اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ردی بیچنے والے جو موالی نہیں گھومتے, کاغذ ڈھونڈتے ہیں اور اس طرح کے بعد وہ اس میں سے اوراق نکال کر اور پھر بیچ آتے ہیں اس کو. تو اس لیے اس کا انتظام جو ہے نا وہ مضبوط ہونا چاہیے کہ بے ادبی کسی طرح ایک ورق کی بھی نہ ہونے پائے. اخبارات میں بھی بہت میں نے کہ مضامین ہوتے ہیں اسلامی, ہو سکے تو سارا یہ اخبار جو ہے وہ ٹھنڈا کر دیا جائے. ہر تحریر کا بھی صحیح معنوں میں تو دیکھا جائے تو احترام کیا جائے. خصوصاً اردو تو عربی کے بہت قریب ہے، ہمارے تو عربی زبان بھی لکھی ہوئی پھینک دیتے ہیں، بعض ممالک میں تو اسلامی ممالک میں سمندر میں ڈالنے پر ہی پابندیاں ہیں کہ وہ زینت پر وہ ان کے فرق آتے ہیں، بہت ہے آزمائش. تو آپ یہ آسان ترین حل اس کا ہے کہ جس کا بڑی جگہ وہ تو گڑا کھود لے اور ڈھکن والا مضبوط پیک کہ جس میں کوئی چوہا نہ جا سکے، زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، 150 روپے خرچہ ہوگا وہ لے گا مزدور ایک بار بن جائے گا. اب یہ فلیٹ والے یہ بھی نہیں کر سکتے بیچارے، کیا کریں، لیکن کرنا تو پڑے گا اس کا حل. ہم بھی ایسے ملکوں میں جہاں واقعی انہیں ڈالنا وہ دشوار ہوتا ہے کہ وہ پکڑ لیں تو فائن کرتے ہیں، لیکن ہم کر لیتے ہیں ترکیبیں کوئی کسی. میں تو رکھتا ہوں پلاسٹک کی تھیلیاں، ڈبہ رکھتا ہوں، ڈالتا رہتا ہوں اس میں. ڈسٹ بین یہ کچرے کی ڈبے میں، یہ تو ان ملکوں میں تو کچرے کے ڈبے میں اخبار عربی اخبار ڈالے جاتے ہیں. عام ہے مطلب انہیں مایوب نہیں ہو، پھینک دیا جاتا. بعض عورتیں وہ معاذ اللہ بچوں کی پوٹی وغیرہ وہ اخبار میں لپیٹ کے پھینک دیتی ہیں. توبہ توبہ، بچنا چاہیے. بنا دے مجھے با ادب میرے مولا، بنا دے مجھے با ادب میرے مولا، تجھے غوث کا واسطہ یا الہی، تجھے غوث کا واسطہ یا الہی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اپنے عزم کا اظہار بھی نہیں کیا. رحیم یار خان والو تیار ہو؟ ان سے تو بات ہی نہیں ہوئی باقاعدہ، تھوڑی شروع میں ہوئی تھی بس. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور قفل مدین انشاءاللہ، سر پہ امام انشاءاللہ، رخ پہ داری انشاءاللہ، سر پر زلفیں انشاءاللہ، اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ، شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل. ہاں رحیم یار خان والو، کچھ نمازوں کے تحفے. ماشاء اللہ خان، اور یہ جو ٹکڑا ہے نا رحیم یار خان، خان پور، صادق آباد، لیاقت پور، خان پور قریب ہیں گے، اس میں خان پور سے آئے بھی ہوں گے. تو جب میں پنجاب کے دورے پر قافلے کے ساتھ جاتا تھا تو خان پور کا اجتماع جو تھا نا وہ غالباً ایک دور میں فرسٹ ہوتا تھا، سب سے بڑا اجتماع خان پور. پھر میرا خیال ہے وہ سردار آباد ان کو کراس کر گیا. سردار آباد اپنے دھوبی گھاٹ میدان میں اس نے ان سے خان پور سے اجتماع بڑا کر لیا. تو یہ ان کی سیکنڈ پوزیشن، یہ بھی کم نہیں ہے. مجھے لگتا ہے وہ شاید کل خان پور جائے گی ہماری اوبی بہن، شاید. اچھا تو نہیں آئے ہوں گے یہ ابھی تو انشاءاللہ. اسلام بھائی خان پور کل ہے نا؟ یہ اسلام بھائی کے بعد ذرا روکے کیمرے کو. اسلام بھائی ذرا اٹھے، انہوں نے ہاں بول دیا. جی جی تو ماشاء اللہ. تو پھر خان پور شاید نہ آیا ہو، تو خان پور والے تو ان سے شاید کئی گنا ہو سکتا ہے، جمع ہو جائیں جگہ ہوئی تو ان کے پاس. ماشاء اللہ رحیم یار خان، سب سے پہلے ضلع رحیم یار خان میں میں رحیم یار خان ہی گیا تھا. سب سے پہلے مسجد کے اندر تھوڑے سے جمع سے حاجی اسلم بھی اس میں شاید شریک نہیں ہوں گے اس وقت، یہ مال میں نہیں ہوں گے. تو اس وقت جو اجتماع ہوا ماشاءاللہ تو اس میں اسی اجتماع میں کام بن گیا اور ماشاءاللہ یہ رونا دھونا مچ گیا. ان کا عشق رسول پر بیان ہوا تھا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا تھا جس پر یہ لوگ بہت ماشاءاللہ عاشق نکلے اور کافی رقت انگیز مناظر ہوئے. اور الحمدللہ رحیم یار خان میں دعوت اسلامی کی دھوم پڑ گئی الحمدللہ. پھر یہ تحریک مدنی تحریک ہماری پورے ضلع میں پھیل گئی الحمدللہ پھیل گئی الحمدللہ. تو اب یہ کہ یہ میں نے ان کے شہر کا تذکرہ کیا ذکر خیر کیا یہاں سے آئے گا بابا بھی بہت عاشقان رسول ہیں یار یہ ہمارے بہت اتنا بڑا لقب دیا میں نے تو مجھے بھی کچھ دو. ہم ہمارے عام ترین نگران کابینہ بابا موجود ہیں تیار ہے میرے میرے پہلے نماز کی فیس دو نماز اسلم بھائی نماز پابندی کسی موتقف کی پانچوں ٹائم کوئی جماعت بلکہ کوئی رکعت نہ نکلے ہر موتقف انشاءاللہ ہر موتقف جو ہے وہ پانچوں نمازیں کہ اعتکاف میں رہ کر دے گا نمازوں کی تکبیر اولا نکل جائے گی تو یہ گھر میں ملے گی تکبیر اولا. موتقف تو ہر نماز کے بعد دوسری نماز کا منتظر ہو ایسا ہو تو پانچوں نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف کی بھی ہرس ہو اور با جماعت ادا کرنی ہے یہ مدنی فیس. اور جتنے بھی حاضر ہیں وہ سب کے سب پانچوں نمازیں با جماعت پڑھنے کا پکا عہد کریں کہ آئندہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اور اب تک جو نمازیں چھوٹی ان کا حساب لگائیں اور توبہ بھی کریں اور قضا عمری کر لیں عز و جل. کیونکہ نماز ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے فرض ہے ہم پر. ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو نماز ترک کرتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل جہنم ہوگا. تو سب اسلامی بھائی نماز کسی حال میں نہ چھوڑا کریں اور یہ مسجد میں آئے تو امید ہے روزے تو رکھتے ہی ہوں گے انشاءاللہ اور نماز بھی پڑھتے ہوں گے لیکن اب کوئی ہو بے نمازی تو اپنے اس کے بھی نیکی کی دعوت پہنچ گئی اور کوئی اگر سستی کرتا ہو تو اس کے لیے بھی نیکی کی دعوت پہنچ گئی. اور چونکہ مدنی چینل دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں دیکھا گیا ہو دیکھا جا رہا ہو سب کو نماز کی دعوت ہماری پہنچ گئی. اچھا اب یہ کہ اس کے علاوہ بعض یار ہیں تو جذبات ہوئے ماشاء اللہ ابھی تک بیٹھے ہوئے اتنی دیر ہو گئی اور چہرے پر داڑھی نہیں ہے اس کا کیا کیا جائے کیونکہ میں جب پہلی بار حاضر ہوا نا آپ کے رحیم یار خان میں تو پہلی بار میں ہی بعض ایسے نکلے کہ داڑھی رکھ لی اور میں پہچان نہیں پایا ایسے ہو گئے ہولیا بالکل چینج ہو گیا ان کا داڑھی آ گئی امامہ شریف آ گیا زلفیں آ گئیں تو کوئی رحیم یار خان کا یہ حصہ یہ بھی مدنی پھول ہے یا مدنی بہار ہے تو کچھ یار یہ بیٹھے ہوئے یہ بھی ایسے ہو جاؤ نا میں آئندہ نہ پہچان سکوں ان کو مدنی ہولیے میں سفید چادر اوڑھ کے بیٹھے ہو داڑھی ہو زلفیں ہو نیچی نگاہیں ہو میں بولوں گا یار واہ یار یہ وہ تو نہیں ہے جو پچھلی بار نظر آتا تھا. وہ ہے امید ہے کہ داڑھی منڈانا حرام اور جاننے میں جانے والا کام ہے تو اس لیے وہ سارے اسلام بھائی موتقف اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ عز و جل داڑھی مبارک سجانے کی اماموں کی نیتیں کر لی ہیں الحمدللہ عز و جل. اور باپا آج الحمدللہ تمام موتقفین جو 30 روزہ اعتکاف کر رہے ہیں سب کے سب نے الحمدللہ امامہ شریف اپنے سر پہ سجا لیا ہے اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ سجا رہے گا انشاءاللہ قبر میں جائے گا انشاءاللہ. اور جو غیر موتقف بھی تو آج کچھ تشریف لائے ہوں گے نا سارے تو موتقف نہیں ہوں گے تو ان سے بھی رکھوا لو نا ان کو بھی اجازت دے دو نا یہ بھی رکھیں داڑھی سبحان اللہ نیت کر لیں ہاتھ اٹھا کے سب بلکہ ان کو بھی حکم شریعت ہے سب کے سب کم از کم ایک مٹھی داڑھی ایک مٹھی داڑھی واجب ہے یہ ایک مٹھی کم از کم واجب ہے. اگر ایک یہ تھوڑی کے نیچے سے یہاں سے, یہاں سے نہیں یہاں سے نیچے سے جو بال لٹک رہے, اب نیچے جو گزر گئے یہ کاٹ سکتے ہیں, اس کا کاٹ دینا سنت ہے. ایک مٹھی واجب ہے کم از کم ایک مٹھی, اور ادھر سے بھی ایک مٹھی, اور ایک مٹھی سے اتنی بڑا دے رہا کہ مذاق تک پہنچ جائے اس کی بھی اجازت نہیں ہے, اتنی لمبی کر دینا. تو ایک مٹھی کی آپ ترکیب کیجئے اور یہ سب کے سب نیت کر لیجئے انشاءاللہ, اور اب تک منوائی اس سے توبہ بھی کر لیجئے. باپا یہ باپا یہ اسلامی بھائی الحمدللہ داڑھیوں کی نیت والے کھڑے ہو کر آپ کی زیارت کر رہے ہیں, انشاءاللہ سب اپنے چہروں پر داڑھی سجائیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ سجائیں گے انشاءاللہ عز و جل. باپا استقامت کی دعا فرما دیں, اللہ پاک استقامت نصیب فرمائے. کچھ زلفوں کے تحفے بھی اگر دیں گے تو زیادہ خوشی ہوگی مجھے, زلفیں بھی تو سنت ہے نا, مگر یہ گناہ نہیں ہے زلفیں اگر کاٹ دیتے نہیں رکھتے تو, لیکن سنت تو ہے نا. تو زلفیں کون کون رکھے گا, زلفیں کس کو بولتے ہیں, پٹھے. سبحان اللہ نیت کر رہے ہیں صاحب پٹھے, یہ نا یہ پٹھے بولتے ہیں اس کو. سبحان اللہ, مگر اس طرح گھومنا نہیں ہے. باپا کی زلفوں کے صدقوں میں سب نیت کر لیں انشاءاللہ, سب زلفیں رکھیں گے انشاءاللہ. مگر اس حلیے میں گھومنے کی اجازت نہیں ہے, یہ میں نے آپ کو صرف دکھانے کے لیے کہ اس کو زلفیں بولتے ہیں. پتہ نہیں پنجابی میں کیا بولتے ہیں پٹھے پنجابی میں, ہاں بلکہ یہ سرائکی یہاں شاید زیادہ ہے, سرائکی میں یہ حاجی اسلم سمجھا دیں گے. باپا الحمدللہ عزوجل چاند رات کو رحیم یار خان سے 52 مدنی قافلے 30 دن کے سفر کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ 52 قافلے انشاءاللہ عزوجل. مگر زلفوں کا میرا سودا نہیں ہوا, زلفوں کا سودا نہیں ہوا, بھی گڑبڑ ہو گئی ہے. زلفے بھی دلواؤں یار. ہو گیا باپا سب نے نیت کر لی, ہاتھ اٹھا نیت کر لیں, ایک دم بول دو. باپا کی زیارت بھی کر لیں, باپا سے دعائیں بھی لے لیں انشاءاللہ, اور زلفیں بھی رکھیں گے انشاءاللہ, تو امامہ بھی سجائیں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ, تو مدنی قافلے میں 52 قافلے رہیں گے ارکان سے چاند رات, 52 قافلے باپا 30 دن کے انشاءاللہ, 30 دن کے 52 قافلے. کیا بول رہے ہو یار, دیکھ لو باپا, باپا بھولے تو نہیں ہو انشاءاللہ عزوجل 30 دن بھولے تو نہیں ہو. نہیں بابا خوشخبری سنائیں گے انشاءاللہ, چاند رات کو 52 قافلے ہوں گے. رات کافی گزر گئی ہے, سوچ لو 52 قافلے میں 30 دن کے, سوچ لیا انشاءاللہ. باپا سوچ لو بابا قافلے کے لیے کیا سوچنا ہے, انشاءاللہ قافلوں میں سفر کریں گے. اب بھی رجوع کرنے کی اجازت ہے, قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ. تین چار دن سے بابا تحریک دیکھ بھی رہے, بابو الاسلام والوں کو بھی تو سب کو انہوں تو پیچھے رکھ دیا. وہ میں نے ابھی رجوع کرنے کی اجازت دیتا ہوں, رات کے کتنے مدینے میں 12 بج چکے ہیں, یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بابا 52 سے بڑھائیں گے انشاءاللہ, کم نہیں ہوں گے بابا. 2+50 تو نہیں ہے کہیں. اسلم بھائی کی کارکردگی بابا میں تو 30 دن کے 52 قافلے, ہم شرمندہ ہو جائیں گے یار فیضان مدینہ والے, صاحب حساب تو نہیں کرو. نہیں بابا انشاءاللہ پورے کریں گے صاحب انشاءاللہ, سب سفر اکیلے نہیں ہے بابا, نگران کابینہ اکیلا نہیں ہے, ان کے ساتھ اسلامی بھائی ہیں. نہیں کل کے لیے آج اٹھا رہے ہیں تو پتا چلے 30 دن کا ان میں کون ہے, وہ جذباتی نہیں ہے, جھوٹ ہو جائے گا اگر نیت نہیں اور ہاتھ اٹھاؤ گے تو. 30 دن والے کتنے ان شاء اللہ 30 دن سفر کرنے والے اسلامی بھائی, 30 مانے 30 دن میں ایک مہینہ, ایک مہینے کا سفر پنجاب میں بھی ایک ہی مہینہ ہے ماشاء اللہ. باب یہ باب المدینہ والے تھوڑی کو پیچھے ہیں, آپ بولتے باب المدینہ والے کو یہ شرمندہ کر دیں گے. باب المدینہ والا موجود ہی نہیں ہے صاحب انشاءاللہ, 52 قافلے باب المدینہ کا موجود ہے تو ظاہر ہے کہ وہ باب المدینہ تو بہت بڑا ہے, اور یہ تو بےچارے ادھر سے پنجاب سے ادھر ادھر سے باب الاسلام سے یہاں کر انہوں نے اعتکاف کیے ہوئے. ماشاء اللہ بڑی بات ہے کہ اسلام کے قافلے موتکف اسلامی بھائیوں نے باپا الحمدللہ درس دینے کی بھی نیتیں کی ہیں. سبحان اللہ, اور سوار اجتماع میں پابندی سے اول تو آخر شرکت کی نیتیں کی ہیں. سبحان اللہ, الحمد اللہ باپا آپ نے جو رات ترغیب دلائی موبائل کی, اچھا وہ بھی سن رہے تھے, کیا بات ہے مدینے کی. الحمدللہ باپا موتقف اسلامی بھائی سب نے اپنے موبائل فون بند کر دیے ہیں باپا. ماشاءاللہ. مگر ابھی ہاں میں نے کچھ دیر پہلے اسکرین پر موبائل دیکھا تھا کسی کے, اس میں تو غیر موتقف ہوگا وہ باپ. موتقف اسکرین کسی لاج نہیں رکھتا, یہ کیمرہ نا پکڑ کے پھینک دیتا ہے آگے, یہ لاج نہیں رکھتا. مگر وہ موتقف نہیں, اپنے حسن زن رکھتے ہیں باپا. موتقف بند کر دیے موبائل پر. ماشاء اللہ. اور باپا آپ کی کم کھانے والی تحریک میں بھی سب شامل ہو گئے ہیں. سب کیا بات ہے, دعا کرو یار کفل مدینہ ہماری قوم بھی سب شامل ہو جائے. پیٹ کا کفل مدینہ لگا رہے گا کاش. واہ رزلٹ ہے یار, واہ ہماری قوم تو آدھی روٹی کھا رہی ہے. کئی اسلامی بھائی ہیں جو آدھی روٹی کھا رہے ہیں سہری میں. ہاں بھائی آدھی روٹی, کتنے آدھی روٹی والے؟ سبحان اللہ یار کل سے تعداد کم ہو گئی ہے آدھی روٹی والوں کی لگتا ہے. ایسا مت کرو یار آدھی روٹی پر رہو, آدھی سے کم ہو گئی اس لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہوں گے, یہ ہوگا. نگرانے کا بھی نا وہ آدھی روٹی والی ہیں جنہوں نے آدھی سے کم کر دی ہے, آدھی سے بھی کم کر دی ہے. سو فیصدی ہو رہا ہے سوا وہ بجے رہی ہیں. بھائی آدھی روٹی جی بابا زیارت کر رہے ہیں بابا آپ کی. ماشاء اللہ آدھی روٹی اتحاد دے گا بابا, بس آدھی روٹی کھایا کریں گے بابا. ان میں اتحاد دیکھے گا, ہاتھ اٹھانا ہے تو سب نے اٹھانا ہے ان شاء اللہ. کس لیے اٹھا رہے ہیں شاید ایسا تو نہیں بابا, آدھی روٹی کھانے پر اٹھا رہے ہیں, آدھی روٹی کھایا کریں گے. بابا کی زیارت کر لیں ہاتھ اٹھا کر, آدھی روٹی انشاءاللہ عزب عجل. نگران کابینہ یہ آدھی روٹی آج کے بعد کھائیں گے, یہ آدھی روٹی کھانے والے بن گئے ہیں. اب آپریشن نہ مت کرو یار, ان کو چھوڑ دو ان کے حال میں. نہیں بابا یہ ابھی ہمارے خانپور والے بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کل ہمارے سردار آباد بھی تو گاڑی پہنچے گی, ملتان بھی گاڑی پہنچے گی. بنا رہے ہوں گے کیا کیا جواب دینا ہے. نہیں جواب تو دینا ہے لیکن اس کی تیاری کر کے رکھیں گے نا, تیاری کرنی ہے نا. ابھی نہیں ہے تو ابھی کل خانپور والے آج شہری سے آدھی روٹی کر دیں گے. مگر ایک بات نظر آ رہی ہے کہ وہ آپ کے غیبت کی جنگ میں شاید شریک نہ ہوئے, کارڈ ایک بھی نظر نہیں آیا ابھی تک. کارڈ تو بابا بہت سارے لگے ہوئے ہیں سینے پر. کہاں یار؟ ہاں لگے ہوئے ہیں. جلدی دکھاؤ کیمرہ مین, جلدی دکھاؤ. وہ سینے پہ لگے ہوئے نا, دیکھنے کی آنکھ چاہیے. پردے میں چھپا کے رکھا تھا, نکالا ایک نے. نہیں کہی ہو کے بھائی جلدی جلدی کارڈ دکھائے جلدی جلدی. آجی اسلم آپ بھی جلدی لگا لو, کیمرہ اٹ گیا بھائی. کیمرہ مین بھی جلدی پین کرے سب لگا ہوا ہے باپا الحمدللہ لگا ہوا ہے. نہیں تو ایسا ہماری ظاہری آنکھوں سے نظر آئے تو لگا ہوا ہو نا یار, سب نے نہیں لگایا یار. آج کے دن تو لگا لینا تھا, ٹھیک ہے پھر کل دیکھی جائے گی. مستقل لگائے گا انشاءاللہ, نیت نیت کر لیں انشاءاللہ, کارڈ مستقل سجائیں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ. بابا اسلامی بھائی سلام عرض کر رہے ہیں سب. علیکم وعلیکم السلام. استقامت کی دعا فرمائیں, اسلامی کا مدنی کام کرنے والے سب بن جائیں ماشاء اللہ, مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں, مدنی انعامات کے عامل بن جائیں. بابا دعا فرما دیں, استقامت کی دعا فرما دیں ماشاء اللہ. دیکھو ابھی تک ہم کہاں کہاں گھوم کر آئے, سب سے پاورفل مدنی فیس نے حاجی اسلم نے دیا. نہیں ماشاء اللہ اسلم بھائی مبارک ہو, پکڑ کے رکھو بھائی تو گر نہیں جائے. صاحب خالد بھائی بھی تشریف فرمائے. خالد آ جاؤ ماشاء اللہ, ملتان سبحان اللہ, خالد بھائی زیارت کروا دیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب بھائی ہمارے قاری سلیم رکن شورا یہ سب انہی کے تحت سارے کابینہ ہے اور ڈیوی بناتے ہیں ماشاء اللہ. نہیں 52 قافلوں کا 30 دن کا تو واقعی کمال کر دیا مجھے. جب خوشخبری آئے گی تو پھر ان شاء اللہ پتا چلے گا. ماشاء اللہ بڑی بات ہے 52 قافلے 30 دن کے ہمارے رکن کابینہ مدنی قافلہ انشاءاللہ باپا 30 دن 12 دن 3 دن کے لیے انشاءاللہ بھرپور تحریک چلا رہے ہیں, صرف موتقفین کے علاوہ نہیں بلکہ تمام الحمدللہ تمام اسلامی بھائیوں کے اندر بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا, اللہ آپ لوگوں کو آپ کے کہے پر غیبت کے خلاف جان جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. سر پہ امامہ سجا رہے گا, رخ پہ داڑھی سجی رہے گی, کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. حیا سے نظریں جھکی رہے، اکثر نظریں جھکی رہے گی انشاءاللہ عز و جل، عز و جل ماشاءاللہ. آنکھوں کے کفلے مدینہ کے تعلق سے صراحتن کوئی مدنی فیس ملی نہیں ہے. کفلے مدینہ انشاءاللہ آنکھوں کا انشاءاللہ، نگاہیں جھکا کر انشاءاللہ. یعنی ابھی ابھی تو جھکا لو یار، کچھ دیر کے لیے جھکا لو. سبحان اللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ. کوشش کیا کریں تمام اعتکاف والے انشاءاللہ عزوجل تین دن کے اندر اندر تمام کو کفل مدینہ کے چشمے بھی انشاءاللہ پیش کر دیے جائیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ. تو روزانہ فکر مدینہ کی بابا، اگر فیس مل جائے تو مدینہ مدینہ بات ہے مدینے کی. روزانہ فکر مدینہ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ، فکر مدینہ کرتے رہیں گے، فکر مدینہ فکر مدینہ کرتے رہیں گے، فکر مدینہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کرتے رہیں گے عز و جل، کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہیں لگا دیا آؤں لگایا جو کھائے وہ لگایا روٹی. نہیں ہماری جو روٹی جو نا یہاں کی تندور کی وہ آدھی روٹی، روٹا نہیں روٹی. ایک اسلام بھائی نے کہا کہ آدھی روٹی کھاتے رہیں گے، نعرہ لگاؤ میں جو کھائے وہ لگائے، آپ لگاؤ یار. بریانی کا کیا کریں، آج تو بریانی تھی بڑی ٹیسٹی تھی یار، یہ آدھی روٹی کا اس میں کیا مطلب حساب کتاب رکھے، یہ تو دڑا دڑ چٹ ہو گئی یار. نہ وہ بیچ میں ہوتی رات دی، اس کا کیا علاج. ابھی اگر اتنا بھر لیا تو پھر آدھی روٹی یا پاؤ روٹی بھی نہیں کھائی جائے گی شہری میں، خالی شہری میں ہی کفلے مدینہ لگا رہے بابا. بریانی کی جو گاڑی ہوتی ہے نا بابا، اس میں بریک نہیں ہوتا، اس میں بریک نہیں لگے گا. نہیں ایسا نہیں کرو یار، نہیں ایسا کرتے نہیں، لیکن یہ میں بتا رہا ہوں، ان کو پتا ہے کہ آج ملی ہے ملی ہے، پتا نہیں اب چند دن تو لگے گی نا بابا بریانی کی باری آتے آتے. اتنے دن میں ایسی ٹیسٹی بریانی تو آج ہی دیکھنے میں تو بہت ٹیسٹی لگ رہی تھی، میرے کو لگتا ہے آج ہی تھی، یہ پہلی بار تھی، کیا خیال ہے پورے ہفتے کا بعد پہلی بار ہی تھی نا. سبحان اللہ. تو اس لیے وہ رہا نہیں گیا، نفس نے تعاون نہیں کیا یار، وہ دے ٹوٹ پڑی تھی قوم اور سب چٹ ہو گئے تھا. وہ روٹی تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتی ہے، آدھی ہوتی ہے، نیند بھری ہوتی ہے آنکھوں میں، تو یہ کفلے مدینہ تھوڑا آسان ہو جاتا ہے. شاعری میں ویسے بھی اتنا کھایا نہیں جاتا، ہاں ٹیسٹی چیز آئے نا کھجلا پھینی تو پھر پتا چلے کہ آدھی روٹی کس کو بولتے ہیں. بعد میں سمجھانا میرا، پہلے کھانے دے بابا کو. یہ سمجھ کر اگر کفلے مدینہ نہ لگائے، آدھی روٹی نہ کھائے، رمضان میں کھانے کا حساب نہیں ہوتا. رمضان میں کھانے پینے کا حساب نہیں ہوتا، اس طرح کی کوئی روایت ہے؟ سحری اور افطاری کے کھانے کا حساب نہیں ہے. ٹھیک تو اب وہ افطاری کس کو بولتے ہیں؟ واٹ میننگ آف افطاری؟ غروب آفتاب کے وقت جو پانی پیتے ہیں یا فروٹ کھاتے ہیں، کباب سموسے، یہ افطاری نہیں ہے. بظاہر تو افطاری اسی کو بولتے ہیں، وہ تو رات کا کھانا ہے جس کو ڈنر بولتے ہیں لوگ، کیا خیال ہے؟ بظاہر تو سمجھ میں یہی آتا ہے وہ افطاری ہے. اب ساری رات کھاتے رہو تو اس کو افطاری کا نام دے دو تو لغت آپ کی ہے، کون روک سکتا ہے آپ کو؟ ہاں دسترخوان بھی آپ کا ہے. سمجھ میں یہ آتا ہے، افطاری تو وہی ہے جو مغرب کے ٹائم پر چاہے پانی کا گھونٹ کیا، چاہے پوری بوتل پی گئے، چاہے فروٹ کھایا، چاہے سموسے، وہ افطاری. ایک وقت کا کھانا یہ ہو گیا، جو یہ تھالوں میں لوگ فروٹ وغیرہ کھاتے ہیں ایک وقت کا کھانا ہو گیا, اب جو دوبارہ کھاتے ہیں دوسرے وقت کا کھانا ہے, پھر بیچ میں کوئی کھچڑے اور چھولے وغیرہ لوگ کھاتے ہیں کھانے والے, تو یہ تیسرا ہو گیا, اب سحری میں کھائے ہو چوتھا ہو گیا, رات میں چار چار بار کھاتے ہیں پانچ پانچ بار کھاتے ہوں گے کھانے والے, تراوی کے بعد تو بہت بھوک لگتی ہے, آدھے گھنٹے تک ریاضت کی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب علی محمد. فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 176 نیچے سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. وہ دعا یہ ہے, آپ بھی پڑھ لیجئے, آئیے مل کے ہی پڑھ لیتے, صلوا علی الحبیب. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ آج کوئی ہے سر جس نے افطاری میں بریانی اس طرح کھائی ہو کہ اس طرح اٹھا ہو کہ بھوک اس کی باقی ہو, بھوک لگی ہو, کوئی پیچھے نہیں ہے. سبحان اللہ, میں بریانی کو بھی یعنی کہ آپ نے ٹاٹا کر دیا نا آخر, کیا شان ہے آپ لوگوں کی, اللہ مجھے بھی نصیب کرے. وعلیکم السلام. ایک دیکھ بچ گئی, سبحان اللہ ماشاءاللہ, ایک دیکھ بریانی کی بچ گئی. مجھے تھوڑے سے چاول کھلائے تھے اس ٹائم بھائی نے میرے کو برابر والے نے, اسی سے مجھے پتا چلا اور بہت ٹیسٹی تھی ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں, غلط کسی کو نہیں لگ رہے ہوں گے. سبحان اللہ, جو دیوانے ہوتے اچھے ہی لگتے ہیں, آپ کی دیوانگی تو ہے. پاپا یہاں تک پہنچ گئے ہیں, یہ بھی انشاءاللہ اچھی اچھی نیتیں پیش کریں گے آپ کو. دیوانے ابھی ان کی باری ہے, ہند سے آئے ہیں نا, ان کو بولنے دو آج. آپ بولو یار, آپ کو چھوٹے آج. کتنے دن تک یہاں ہیں آپ؟ ایک مہینے تک ہیں یا رہے؟ او ہو, محمد ارمان, ارمان خان. اللہ, یہاں تو بہت سیڈیاں, یہاں سے لے جائیے گا کتابیں سیڈیاں انشاءاللہ. ان کا آج آخری دن ہے. میں ڈرپوک بول تو میں دعا کرے دل کھل جائے گا. اچھا, آپ ایک اس کو بہت زیادہ ایوارڈ محسوس کر رہے ہیں ارمان بھائی, آپ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں, آپ کو بہت خوشی ہو رہی ہے, بہت خوشی ہو رہی ہے. ہاں اچھا ٹھیک ہے. اچھا بابا, یہ ایسا کیا آپ کو تحفہ دیں کہ آپ کو بہت خوشی ہو؟ بس کچھ تحفہ لے کے جاتے ہیں نا بوڑھوں کی بارگاہ میں, ہاں کچھ تحفہ لے کے جاتے ہیں نا. کلکتے میں دعوت اسلامی تو ہے آپ کی طرف, ہے اجتماع بھی ہوتا ہے اپنا, ہے نا؟ تو وہاں اجتماع میں آپ نیت کر لیں کہ غوث پاک کی نسبت سے کم از کم 11 اجتماع ریگولر ویکلی 11 اجتماع آپ اس میں شریک ہوں گے, یہ نیت کر لیں. اور وہاں مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہوں گے, تو آپ مدنی قافلے میں کتنے دن سفر کر سکتے ہیں؟ وہاں کتنے دن کا قافلہ سفر کرتا ہے؟ تین دن کا. تو آپ اپنے ذمے کم از کم 11 مدنی قافلے بھی لے لیں, کہ تین دن کے آپ اپنی اپنی سہولت سے پہلے 2-3 سال کے اندر اس کو پورے کر لیں, اور تین دن کا آپ قافلے میں سفر کریں, ہے نا؟ انشاءاللہ آپ کی بگڑی بن جائے گی انشاءاللہ. پھر آئندہ آپ آئیں گے تو شاید ہم آپ کو پہچان نہیں سکیں گے, آپ بولیں گے میں وہی ہوں جو اس دن آیا تھا اور یہ تھا, میں ایسا تھا اور اب ایسا ہوں. انشاءاللہ بہت فرق پڑ گیا ہوگا. اب ارمان بھائی, یہ طے نہیں ہو رہا کہ تحفہ آپ نے دیا یا پاپا نے دیا ہے. نہیں, یہ تو ایسا لگتا ہے آپ کو تحفے مل ہی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خوش رکھے, انشاءاللہ باپا سے تحفہ بھی لیں گے آپ کے لیے. نہیں ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے. اے رضا, ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. با بس اب دعوت اسلامی کا یہ ماحول آپ نے اتنے قریب سے دیکھا امیر سنت سے ماشاءاللہ اتنی ساری آپ کی باتیں ہو گئی. اب دعوت اسلامی کو جس طرح امیر سنت نے اجتماع اور مدنی قافلوں کے حوالے سے کہا ہے, اب دعوت اسلامی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں آپ ماشاءاللہ. اچھا ان کا تعارف شاید نہیں ہوگا آپ سے, ان کو مدنی چینل پر آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ مدنی چینل بابا یہ وی سی ڈی انہوں نے دیکھا. ہاں مدنی. اچھا وہ اجتماع وغیرہ بابا جو دن دنوں ہمارے صرف وی سی ڈی ہوتی تھی نا, سہرہ مدینہ کی جھلکیوں کی جو وی سی ڈی تھی انہوں نے وی سی ڈی دیکھی ہے. یہ ہمارے پوری دنیا کی دعوت اسلامی ہے نا, اس کے مرکزی مجلس شورا کے نگران ہیں اور پوری دعوت اسلامی میں سب سے میرا اس نظر میں اچھا بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ کی نظر بد سے بچائے آمین. ان کی جان کو بھی بڑا خطرہ رہتا تو یہ بھی ہمارے ساتھ بند ہوتے ہیں میدان مدی, وہی سیکورٹی ان کے لیے بھی میرے لیے بھی. ہاں ہو رہا ہے, غلطی ہو رہا ہے, کیا کرے ہو رہا ہے. وہ جتنی بڑی تحریک ہے اور جتنا بڑی مطلب لینے کے خطرات ہوتے ہیں اتنی حفاظت کا بھی انتظام کرنا ہی پڑتا ہے. اللہ حفاظت کرنے والا ہے لیکن ظاہری طور پر یہ جائز ہے اس طرح انتظام کرنا اپنی جان کی حفاظت کے لیے. آئے نمبر لیجیے کلکتہ جو نام ماشاء اللہ. ہاں جی امتیاز کو جانتے آپ؟ ماشاء اللہ اللہ مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت کچھ بول پائیں گے, بس آپ جلدی جلدی آگے ہیں, آپ مبالک بن جائیں بیان کریں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. انگریز چنا تکلیف میں اب بہت اچھے انشاءاللہ مبالک بن سکیں گے انشاءاللہ. کلکتہ میں انشاءاللہ مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں گے, کئی بے نمازیوں کو نمازی بنائیں گے انشاءاللہ عزوجل. نماز کی بھی انشاءاللہ پابندی رہے گی, پابندی سے با جماعت نماز انشاءاللہ جاری رکھنی اپنے کو, اور یہ کہ اجتماع میں بھی شریک ہونا اور اپنی آخرت کی بہتریاں اکٹھی کرنی ہے. اللہ کرے مدنی چینل حاصل کر لیں آپ کہیں سے, ورنہ انٹرنیٹ پر تو میرا خیال آتا ہی ہوگا. کلکتہ میں مدنی چینل آ رہا ہوگا, یہ کچھ ایسے ایریاز ہوں گے جہاں پر پرابلم ہو رہا ہوگا. ہو سکتا ہے ابھی ہند کے کئی اسلامی بھائی ہمارا اس وقت یہ سیشن دیکھ رہے ہوں, جو اس وقت ہماری ڈسکشن چل رہی ہے, تو جو ذمہ داران دیکھ رہے ہیں کلکتہ کے ہمارے ارمان بھائی ہیں, تو جہاں جہاں مدنی چینل کے پرابلمس ہیں ان کو شارٹ آؤٹ کریں اور انشاءاللہ امید ہے کہ آئے گا آئے گا. آپ وہاں جا کر تھوڑی سی اسٹرگل کریں گے مدنی چینل آنر ہو جائے گا انشاءاللہ. وعلیکم السلام. اللہ انشاءاللہ ملے سنے تو تحفہ لیں گے. بھائی ماشاء اللہ اتاری بھی ہونے جا رہے ہیں, یہ آپ کے مہمان ہیں, ان پر آپ سب دھکے نہیں لگنے چاہیے اور ہاتھ نہ بڑھانا. یہ ارمان بھائی ہمارے مرید بننا چاہ رہے ہیں, تو باپا سے ہم یہ مدنی انتجا کرتے ہیں کہ توبہ بھی کرائیں, ان کو بھی مرید بنائیں, اور جو اسلام بھائی دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے ذریعے وہ بھی مرید بن جائیں. تو امیر رسول غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مرید بناتے ہیں, اور یہاں والے مدنی چینل والے تمام اسلامی بھائی یہ بیعت کر لیں, امیر سنت غوث پاک کا مرید بناتے ہیں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. امیر سنت توبہ بھی کروائیں گے, اور توبہ کا یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں. تو یہاں موجود جہاں جہاں تک یہ آواز سن رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, جو اب تک مرید نہیں ہے مرید بن جائیں, اگر کسی اور کے مرید طالب ہو جائیں, امیر سنت کے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے جامع شرائط پیر کے مرید رہیں گے, امیر سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. السلام علیکم یا رسول اللہ, میں جو بولوں وہ دہراتے تھے. اسلامی بہنیں اگر سن رہی ہیں تو وہ میں مردانہ الفاظ کہوں گا, وہ لیڈیز الفاظ کہیں. وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے بجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندانی عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. ارمان بھائی کے بہت سے ارمان پورے ہو گئے. زہر کے بعد بھی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, زہر کی جماعت یہاں 3:30 بجے اور تراوی کے بعد بھی ہوتا ہے. اگر وقت ہے تو یہاں پھر ایک دو دن رک بھی جائے. میں کوشش کروں گا, ہاں ویسے میرے 2-3 روز رہ گئے ہیں. ہاں تو اس لیے اگر موقع ملے تو ایک آدھ دن تو یہاں گزار دن رات پڑے رہیں گے, اور آج بھی سحری کر کے جائیے گا یہاں سے. یہ آپ کی بیعت کا شجرہ. میری پیاس